Doğan Novuz Sunar. Öğrendim ki. Yazan Gülben Ergen. Seslendiren Fulya Ülva. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öğrendim ki ben onun parçasıyım. Ondan bir zerreyim. Her yaratılmış gibi. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz? İşte benim en fazla duyduğum soru. Belki ben gücümün nereden geldiğinin, yani kaynağının farkındayım. Ama bu o kadar göreceli ve o kadar hassas bir konu ki, yine de eskisi kadar hassas olmayacağım bu konuda. İnandıklarımı yaşarken ve söylerken, inanmadığım kişilerin ne düşündüğünü anlamaya çalışmakla kaybettiğim vakit, bana gereksiz bir stres yüklüyor. İşte son yıllarda öğrendiğim şeylerden biri de bu. Ben kendi doğrularımın peşindeyim. Kimse benim doğrularımı kabul etmek zorunda olmadığı gibi, beni yargılamak hakkına da sahip değil. Kendi doğrularımı bir ömürle oluşturdum. Aval aval bakmadım yaşamımda olan insanlara. Bana ne anlatmaya geldiklerini anlamaya çalıştım. Vazifesi biten gitti. Bitmeyenler hala hayatımda. Çok ağladım. Çok gücendim. Çok ama çok kırıldım. Hep bir imtihan. Her kırıklığım bir merdiven basamağı. Ama sadece benim değil. Senin imtihanına da ortak oluyorum kendi seçimlerimle. Allah'ın gökyüzünde benden uzaklarda olduğu fikrinden uzaklaşıp her bir hücremde varlığını hissettiğimden beri daha bir farkındayım gücümün. Ben onun parçasıyım. Ondan bir zerreyim. Her yaratılmış gibi. Beynimdeki nöronların her birinde o var. Beni okuyan sen misin? Sana bunları yazan ben miyim? Hepsi kandırmaca. Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm diyen Yunus Emre nasıl net anlatmış bize. Bu gerçeği bilip kime kızıyoruz biz? Kime küfür ediyorsun? Kimin canını alıyorsun? Kime karşı bu intikam, hırs, öfke? Bir bilsen, bir anlasan haddini nedenle aştığını. Başına geleceklere nasıl bir zemin hazırladığının farkına varırsın ama nerede? Seni yaratanla en sevmediğini yaratan aynı. Tek fark senin dünya işlerine kanman. Yaşam denen filmin sıradan bir oyuncusu olduğunu, yönetmenin karşısına çıkarttığı diğer oyunculara karşı sakin, olgun, hoşgörü içinde olman gerektiğini anlamak için tüketiyorsun. Tüketiyoruz bir ömrü. Şu kadına sinir oluyorum. Ne komik geliyor artık bana. Sensin o sinir olduğun. Aynan o senin. Senden sana yansıyan. O Allah'ın parçası, senin gibi. Sen Ayşe, o Fatma. Rahman'la Rahim gibi. Cemal'le Celal gibi. Öğrendim ki şöhret dolabımda asılı bir elbiseymiş meğer. Hepimizin ama hepimizin birbirimizin hayatında bir vazifesi var. Bazen tek bir insanın anlaması için 50 insan işbirliği yapar. Ayrı şehirlerde, ayrı tenlerde, ayrı türkülerde. Yaşamım boyunca tanıdığım, hayatıma giren, çıkan, kalan, kalmayan her insan bir okuldu benim için. Bunu yaşarken, içindeyken, duygulara bürünmüşken anlayamayabiliyor insan. Ya da anlıyor da işine gelmiyor. Çünkü dünya meseleleri oldukça renkli ve çekici. Telaş edecek çok şeyimiz var. Endişelenecek çok beklentimiz var. Korkacak çok eksiklerimiz var. Yapmamız gereken ama yapmanın güzelliğine eremediğimiz çok değerler var. Duymamız gereken sesler hayatın ritmi içinde sıradan bir korna sesi gibi. Bir oradan bir buradan çalan kornalar sıradanlaşıyor. Durup bakmıyoruz, ne diyor, dinlemiyoruz. Konuşmaktan dinlemeye vakit yok. Dinlemeye sabır yok. Sabra erişecek yollar sisli. Uçak kaçıyor. Hatta oraya uçak kalktığını bile bilmiyoruz. Hatta oranın varlığından haberdar değiliz. Yolunu nereden bileceğiz? Benim dünyam hep ayaklarımın üzerine sağlam basmak üzerine kuruldu. Uzak ve uçuk hayaller yerine yakın, sıcak, İlle de içselleştirebileceğim ve bana yakışacağına inandığım işleri seçtim hep. Eleştiriyi iltifattan daha çok önemsedim. Boş geçen zamanın değersizliğine hep sinirlendim. Akşamdan kıyafetimi hazırlarsam, ertesi sabah kendimi dolabın karşısında acaba ne giysem stresi içinde bulmuyorum. Pratik çözümümü buldum zaman içinde. Ayrıca akşamdan kıyafetimi, çantamı, çorabımı hazır ettiğimde, ertesi sabah düşünecek başka şeylere yer açılıyor. Vakitten kazanmak için bulduğum pratik çözümler bana çok şey kattı. Dolap karşısında kuaförde, alışverişte zaman öldürmek hiç bana göre değil. Hep mesleğim böyle gerektirdiği için güzel ve özenli giyinmek istedim. Bir türlü beceremedim. Bir türlü sadece kendim için isteyemedim şu giyinme işini. Oysa ne arkadaşların var giyinmekten zevk alan. Hiçbir işi olmasa da kendine saygıdan güzel ve şık giyinen. Ben olamadım bir türlü öyle. Mesleğimin bana zorunlu kıldığı, hep özenli ve güzel, uyumlu giyinme mecburiyetinde günlük hayatımda hep salaş, hep sıradan giyinerek rahatlattım. Para kazanmaya başladığım zamanlardan bugüne, yıllar boyunca param azaldığında hep paniklerdim. Bankada bir param olsun, çalışıp kazandığım yaşamak için gerekli ihtiyaçlarımı ve masraflarımı karşılasın ama bankadaki paramı hiç ellemeyeyim isterdim. Dövizmiş, borsaymış, arsa marsa alıp satmakmış, hepsinde kara cahil olduğum için bir dönem özenmekten olsa gerek sadece altın almayı bilir ve yapabilirdim. Kazancıma göre ne arttırabildimse artık. Yarım veya tam altın. Neyse öyle biriktirmeye çalışırdım. Annem ufak ufak para kazanmaya başladığım dönemlerde tutturdu. Bir sigorta varmış ondan yaptır diye. Önce her ay bir para yatıracakmışız. Yıllar sonra o parayı toplu alacakmışız. Aman hiç istemedim. Ama annemin dediği dedik yaptık o sigortayı. Bazı ay hiç oraya arttıracak paramız olmasa da annem başka harcamamızdan keser önce onu yatırırdı. Bu sorumluluk duygusunun tarifini ilk izlediğim örneklerin başındaydı. Aynı öncelik apartmanımızın aidatı için de geçerliydi. Kapıcımız akşam kapımızı çalıp aidat toplamaya geldiğinde, annem bir gün önceden ya da gündüzden temiz bir zarfın içine koymamız gereken miktar neyse onu koymuş, kapının kenarında hazır etmiş olurdu. Ayrıca kek, poğaça, kısır, artık evde ne varsa. Üstü tozlanmasın diye peçeteyle kapanmış biçimde, kapıcımıza teşekkürlerle aidat zarfıyla birlikte verilirdi. Bu ekstra bir durum gibi değil, olması gereken bir şey gibi yaşanırdı her seferinde. İki elma da koyabilirdi annem peçeteye, iki dilim kek de. Fonda İpek Yolu belgeseli, çölde tek sıra yürüyen develer ve müzik. Fonda ailenin, mahallenin, komşuluk ilişkilerinin, sıradan bir hayatın tüm renklerini içinde barındıran, hayatın ta kendisi bir televizyon dizisi, Bizimkiler. Sorumluluk duygusunu bana söylendiği için ya da sıkı tembihlerle edinmedim. Böyle yaşadım. Böyle gördüm. Böyle olması gerektiğini ezber ettim. Şimdi çocuklarıma tembihle, ısrarla anlatamayacağım şeyleri biliyorum. Bu sebeple amacım hep daha iyi insan olmaya çalışmak. Onlara da bunu anlatmak, kelimelere dökmek yerine davranışlarımla öğretmek. Çocuklar gülsün diyeye, ülkenin dört bir yanından anaokulları açma mücadelemi çocuklarım ister istemez ortak oluyorlar. Başka şehirlerde olmak, sabahın kör saatlerinde oralara gitmek. Onlar da anaokulunun önemini öğreniyorlar. Çocuk sevindirmenin, eldekini paylaşmanın zaten olması gereken olduğunu ezber ediyorlar. Kendime ve yapabilme gücüme hep inandım. Annem, deliler hiçbir şeyden korkmaz derdi gereksiz özgüvenim karşısında zaman zaman. Başkasından beklemek yerine kendim yapsam hep daha çabuk ve pratik hallederim gibi gelirdi bana. Bu çabukluk meselesi bende biraz kronik bir durum ama o da ayrı bir konu. Fazlasıyla aceleci bir tipim ben. Zaten ilerleyen sayfalarda kendimi bol bol masaya yatıracağım. Benimle aynı mesleği paylaşan tüm insanların gösterdikleri vitrinle yaşadıkları gerçekler arasında tarifsiz farklar var. Mış gibi yaşamlar yaşanıyor. Gökyüzünde kayan yıldızlar gibi ışıl ışıl ama geçici bu ışıltılar. Karanlıklara gömülen ışıklar. Dünyanın her yerinde ünlüler çatısı altında yaşayan insanlar, beğenilen, merak edilen, izlenen, takip edilen kişiler, yüzleri, sesleri ya da eserleriyle sıradan yaşamları arasındaki hassas çizginin arasında sıkışıp kalırlar. Bu herkese göre değişen göreceli bir rüya. Ben kendi açımdan anlatacağım şöhreti. Renkli, çekici, farklı ve ışıklı bir elbise şöhret. Herkesin yaklaşmaktan zevk alabileceğini sandığı, takipçisi olduğu, özendiği, dokunmak istediği, dikkatlice izlediği, alkışı, övgüsü, iltifatı bol bir elbise. Benim değil. Bana ait değil. Dolabımda asılı bir elbiseymiş meğer. Bu elbisem evimde diğer elbiselerime yakın bile durmuyor. Ayrı bir odada, ayrı bir dolapta özenle saklanıyor. Ayakkabıları var, Cinderella'nınkiler gibi müthiş parlak ayakkabıları. Giyen kendini prenses zanneder. Ve takıları var. Filmlerdeki, masallardaki gerçek mücevherler gibi. Kocaman taşları var. Boynu saran kolyeler, kulaktan sarkan üzüm taneleri gibi küpeler ve parmağına değer katarcasına yüzükleri var. Gerçek değil hiçbiri. Ama şöhret öyle bir büyü ki, taktığın, giydiğin her şey sende farklı parlıyor. Yaşamımda şöhretin sadece giydiğim bir elbise olduğunu ve bana ait olmadığını, sadece mesleğimin bir getirisi olduğunu idrak etmem, okuduğum bir araştırmayla oldu. Şöhret, tanınma, beğeni ve itibar tanımlarının farklılığını öğrendim okudukça. Bir terörist, bir katil de ünlüydü. Bir uyuşturucu satıcısı da tanınıyordu. Nobel ödülü alan bir yazar, bir bilim insanı da. Ben kendime ait olduğunu hissettiğim değerleri sahiplenmeli, içime sinen, kişiliğimle örtüşen değerleri taşımalıydım. Kendimi kaybetmeden, öz değerlerime zarar vermeden yapmalıydım bunu. Aynaya baktığımda gördüğüm asıl olandı. Gerisi maske. Peki şimdi maske sahte bir şey miydi? Ben dürüst olmak isterim. Maskeli değil. O zaman bu bir elbise olsun. Ben bunu işim olunca giyer, işim bitince çıkarırım. O kadar gerçek gibi ki üzerimde zaman zaman kanabilirim. Sahneye çıktığımda sadece benim elimde mikrofon var mesela. En parlak elbise benimki. Arkamda emekçi müzisyen kardeşlerim, karşımda benim o sahnede olmamı değerli kılan seyirciler. Aslında yaratılışlarımız, organlarımız, hislerimiz, aldanışlarımız, hayallerimiz, gözyaşlarımız, biçimsel farklılıklarla birlikte aynı. Yani hepimiz insanız önce. Peki neden herkes bana bakıyor? Evlerinden benim için çıkmış gelmişler. Benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Boş bir peçeteye imza atmamı istiyorlar. Ayrıca bu durum sadece bana tanınan bir ayrıcalık değil. Sakın bana has bir durum sanmayayım ben bu durumu. Dünyanın ve ülkemin her yerinde aynı bu durum. Tüm meslektaşlarım daha bile fazlasıyla yaşıyor bunu. Bana has falan değil yani. Güzel. Bunu bildiğim iyi oldu. Üstüme alınmam gereken bir durum değil. İçi boş havalara girmenin bir manası yok özetle. Öğrendim ki fenerlerin yandığını görebilmen için bazen gece olması gerekiyor. Boşanmış bir anne babanın iki evladından biriyim ben. Güzellerin en güzeli annem bir ev hanımı. Yakışıklı kelimesinin karşılığı babam bir iş adamı. Mazhar ve Gülser'den olma bir Gülben'im ben. Herkes gibi benim de bir yaşam hikayem var. Her insanın ailesi ve biriktirdikleri yaşamın kader dönemeçlerinde birer tabela görevi taşıyor. Eşini seçme aşamasında büyük harflerle baban yazan bir tabela var karşında. Babanın sevdiğin, sevmediğin, özlediğin ve hiç yaşayamadığın ya da hayran olduğun tüm özelliklerini barındırdığını sandığın biri olabiliyor eş ya da sevgili seçimin. Okulunu ya da mesleğini seçme aşamasında ya annenin olmak isteyip olamadığı ya da babanın aşırı tepki gösterdiği, belki sana hiç uygun olmayan ama olması gerektiğine inandığın bir mesleğin tabelası çıkıyor karşına. Sen kendini ararken kendinde biriktirdiğin çevre, toplum ve aile fikirleri baskı ve arzularına kurban gidebiliyor. Onları bilinçaltına yerleştirip onlar için bir yaşam şekillendirebiliyorsun. Yaşadıklarımdan öğrendiklerim var. Görmek istersen, hayat yolunda bir sürü durakta, bir dolu fener yanmakta seni ve seçtiğin yolu aydınlatmak için. Fenerlerin yandığını görebilmen için bazen ve hatta çoğunlukla gece olması gerekiyor. Karanlık. Duyabilmen için sessizlik. İçselleştirebilmen için yalnızlık gerekiyor. Bazen dikkatli bakman gerekiyor. Ve sıklıkla ve en önemlisi ne istediğini bilmen gerekiyor. O fener başkasını da aydınlatabilir. Doğru bilgi, doğru insan, doğru kitap, iyi dost, sağlam aile. Dibe vurmak, acı, ölüm, hastalık, yokluk, kayıp, iflas. Hepsi yaşamın feneri. Öğrendim ki yalnızlık en büyük rehberimiz. Yalnızlığın bir başarısızlık, bir eylemsizlik hali değil, tam tersine en büyük, en sadık rehberimiz olduğunu öğrendim. Yalnızlık yaşamımdaki manevi yatırımlarımı biriktirdiğim bir kumbara. Ufak ufak biriktire biriktire yalnızlığı, yalnızlığın bir amacı olduğuna inandığımda, yalnızlıklarım benim yorgunluğumu giderdi. Kendimle buluşmamı sağladı, bıkkınlıklarımı önledi. Amacıma yürüdüğüm yolum oldu. İnternette gördüğüm en güzel manzaralı yolum, yalnızlığım. Her şarkının, her aşkın, her inancın, her kitabın ve her yaşamın bir değil birkaç kez uğrak limanı yalnızlık. O kadar çeşitli yalnızlıklar yaşadım ve deneyimledim ki birkaç örnekle başlayalım bakalım siz de aynılarını ya da benzerlerini yaşadınız mı? Bu arada ben benimkine benzer hisleri başka birilerinin de yaşadığını duyduğumda, gördüğümde pek rahatlarım kendimi bildim bileli. Hah derim, bak sırf bana has değilmiş. Herkes yaşıyor. Ama mesleğimin bana yaşattığı farklı ritüeller de var tabii. Onlar başka. Mesela bir yalnızlık şaheseridir sahneden inmek. Çıkarken başlar ciğerlerine dolmaya kalabalıklar, nefesine dolar coşku. Tüm kalabalıklar senin için gelmiştir o mekana. Senin için evlerinden çıkmış, senin için bütçesinden para ayırmış, bilet almış, giyinmiş, hazırlanmış, sana gelmeyi kendine ödül vermiş, yüzlerce, binlerce insan sadece seni beklemektedir. Vay! Kendini bir şey zannetmen için her şey düşünülmüş sanki. Yalnızlığın yesi yok. O mekan sana ayrılmıştır. senin o mekanda sahneye çıkacağın afişlerde ilan edilmiş en güzel fotoğrafların basılmıştır. İsmin ve soyadın kalın, büyük puntolarla en tepeye yazılmıştır. Yer ve saat çekici kelimelerle, cümlelerle afişte bildirilmiştir. Müzisyenler enstrümanlarının ayarlarına, ceketlerinin ütüsüne, ayakkabılarının tozlu olmamasına, saç sakal tıraşlarına ayrı bir özenmişlerdir. Önceden bakımı ve provası yapılmış bir mikrofonu vardır sahneye çıkanın. O mikrofon, senin sesini olduğundan daha etkileyici kılmak ve uzaklara duyurabilmek için ustası tarafından ayarlanır. Seni ve müzisyen arkadaşlarını çerçeveleyen bir ışık sistemi getirilir önceden. Bir sahne kurulur. Yerleri ince bir halıyla kaplanır. Bu halı sahne malzemeleri satan yerlerden temin edilir. Evlerimizdeki halılara benzemez. Sadece seni seyirciye sunmak için vardır ve inceciktir. Özenle kurulur ışıklar. Çeşitleri vardır ışıkların ve her birinin bütçesi. Takip ışığı, robot vesaire vesaire. Şarkılara göre renk değiştirmesi için bilgisayarlara, repertuara göre program yazan bir ustası vardır onun da. Bazı ışıklar seyirciye, bazıları müzisyenlere, en kuvvetli ışıklar da sahneye çıkan insana göre ayarlanır. O insan sana göre popçudur, ona göre az solisttir, diğerine göre onun için kendini parçaladığı, adını tenine kazıdığı bir yıldız. Yetmez. Büyü devam etmelidir. Zaman zaman devreye giren, sis basan iki cihaz yerleştirilir sahnenin iki kenarına. Sis bazı şarkılarda ışığın önünden verilmek üzere cihazı kullanan o işin ustası tarafından belli miktarda basılır. Sahnenin açık havada mı, kapalı bir mekanda mı olduğuna göre ayarı değişen ölçüleri ve tekrarları vardır. Yalnızlığın yeğesi değil, esamesi yok. Hatta daha sahneye çıkmadan bir kalabalıklar ordusu var sizin için çalışan ve bu vesileyle ekmeğini kazanan. Evinizden çıkıp ev halinizle direkt sahneye çıkmazsınız elbette. Bunca hazırlığa karşı bir zahmet siz de hazırlanırsınız. Saça, göze, dudağa, tene giyer, takar, sürersiniz. Bunun için de birileri vardır işini yapan, sizi o kalabalıklara hazırlamaya çalışan. Siz de sürekli aynaya bakar durursunuz. Ve buraya yazarak sığdıramayacağım irili ufaklı tüm detaylar tamamlandığında ışıklar kararır ve zirve anı gelir. Alkış, beğeni, coşku. Sen bizim her şeyimizsin pankartları, kıskananlar çatlasın naraları, avuca imza atmalar, birlikte fotoğraf çektirmeler ve biter. Tıs. O her şeyin hazırlandığı odada tüm giysiler, süsler çıkar üzerinizden. Saça yapışan spreyler temizlenir, takılan tokalar çıkar. Islak bir mendil oya gibi işlenen onca makyajı 10 saniyede tertemiz eder. Seyirci evine gitmek üzere yola çıkar. Işıkçı malzemelerini kamyona yükler. Müzisyenler enstrümanlarını kutularına yerleştirip evlerinin yolunu tutar. Bir dahaki coşkuya kadar son şarkı. Selam yalnızlık. Ben geldim. Öğrendim ki iyilik yapmak için fırsat kollamalı insan. Hayatın anlattıklarını duyabilmek, anlamlandırabilmek uzun yıllarımı aldı. Yaşamın her ama her safhasında bir imtihan, bir vazifeli olduğuna inanmak kolay olmadı ama iyi oldu. İnsanların hepsi mi görevliydi hayatımda? O zaman tesadüf kelimesinin anlamı neydi? Tesadüf diye bir şey yok muydu? Zaman her şeyin ilacıdır derler ya, işe yaramaz sandığım bu cümle kocaman bir gerçek miydi? Peki nasıl oluyordu da zaman her derde deva oluyordu? Sabır denen mucizeyi, o muhteşem iradeyi öğreten yollar fazla seçenekli ve kalabalık da değildi aslında. Bir günde, bir gecede, bir felaketle seçmedim bu yolun yolcusu olmayı. Ani gelişen kararların geldiği gibi ani gidici olduğuna inanırım. Hepimizin yaratılışında, fıtratımızda, genlerimizde olan inanma isteği, bende küçüklüğümden beri süre gelen bir anne öğretisi olarak hep vardı. Ezan okunurken bacak uzatılmayan bir evde büyüdüm. Kandillerde mis gibi helvamız, etli pilavımız yapılırdı evimizde ve amin duasını dinlerdik annemle. Şevkle, özenle. Televizyonda okuyan hocanın ailemiz, memleketimiz, ölmüş büyüklerimiz için ettiği dualara annemle amin derdik. Demezsek korkutucu tehditler yoktu. Dersek aferin vardı. Dua eden iyi insandı. Allah çok cömert ve affediciydi. Annem de, anneannem de, dedem de böyle derlerdi. İyi insanlar hep iyilik yapmalıydılar. Bu çok önemliydi. İyilik yapmak için fırsat kollamalıydı insan. Mesela komşuluk derdi annem. Komşularımıza kek, börek, helva ne yolladıysa işte annem, kapılarını çalıp dağıtmak benim en sevdiğim görevlerimdendi. Hale teyze, Mediha abla, Suzan teyze, Semih ve Müzeyyen abla, Hepsinin evleri ve yaşamları farklı olmasına rağmen yüz ifadeleri sanki aynı sevgiye bulanmış gibi gelirdi bana. Tabağı boş göndermemek adeti yerini bulsun diye beni kapıda bekletmez evlerine davet ederlerdi. Hoşuma giderdi komşularımızın evinde olmak. Tabağı ille doldurur, anneme yani bizim eve benimle yollarlardı. Defalarca eline sağlık annenin diyerek. Annemin hatrını ve benim derslerimi sorarak. Ders sorusunu pek sevmezdim ama onlarda biraz daha fazla kalmak için uzun cümleler kurduğumu hatırlıyorum hala. Öğrendim ki herkesin bir şarkısı olmalı hayatta. Sahneye ilk çıktığım günü hiç unutamam. Şaşkınlık. Kafamda ben neredeyim, ne yapıyorum soruları. Rezil olmamak için en iyisini yapmaya gayret edişim. Ter içinde kalışım. Her şey yığılmış gibiydi üzerime. Öncesinde yaptığım provalar, çalıştıklarım, hepsini unutmuştum sanki. Şarkım Ali Kocatepe'dendi. Bir naz bir naz olmaz ki, böyle de yapılmaz ki. Sadece nakaratını söylesem güzeldi sanki ama mecburen başı, ortası da vardı şarkının. Davulla mı uyumlu gidecektim, piyanoyu mu takip etmem gerekiyordu. İkisini karıştırmıştım. Kuru ve hak ettiğimi düşünmediğim bir alkış gelmişti şarkı bittiğinde. Hiç tatmin olmamıştım. Yüzümde elbiseme yakışan bir gülümseme, mankenlikten gelme bir poz, duruş arası hareketle ikinci şarkıya geçtiğimde biraz daha iyi hissediyordum kendimi. Ama eğer bu işe devam edeceksem, ciddiye alıp çalışmam gerektiğini düşünmeye başlamıştım. Sahnede süs gibi durmak bana göre olsaydı, vazgeçmeye pek meraklı olduğum mankenliğe devam ederdim zaten diye düşündüm. Mankenlik mesleğini sevmediğimden değil, tam da benimseyemiyordum sanki. Çünkü hiç konuşmadan kendimi ifade etmem gereken bir meslekti. Oyunculuk, sunuculuk, şarkıcılık daha bana göreydi. Daha sesliydi, daha ben gibiydi. Sahnede tiyatrosu olan bir defile olsa severdim mesela. Sahnede şarkı söylemekte bir nevi konuşabildiğim, kendimi sesimle, mimiklerimle, hissettiklerimle ifade edebildiğim bir durum. Ama kara kaşım, kara gözümün yeterli olmadığını, bazen benim yerime vokal arkadaşın sesi duyulsa ne iyi olur diye düşündüğümü biliyordum. Tam bu yüzden yine ve ille iş sonunda çalışmaya dayanıyordu. Mesleğinin en iyileriyle çalışmalısın diye bana kim söyledi, kim öğretti bilmiyorum ama bunu erken yaşlarda ezber etmiş gibiydim. Araştırdım. Erdem Siyavuşgil vardı. Meşhur bir şan hocası. Ajda Pekkan bile ondan ders alıyordu. Buldum onu. Uzun bir randevu bekleme sürecinden sonra deneme dersini aldı beni. Yani sesimi, yeteneğimi, hangi derecede olduğumu ölçen bir sınavdan geçirecekti sanırım beni. Önce sorular sordu. Daha önce şan dersi alıp almadığımı, sigara içip içmediğimi, neden şarkı söylemeye karar verdiğimi. Verdiğim cevaplardan kendim bile tatmin olmamıştım. Kuru laf kalabalığım içinde cevap verirken sanki kendi sesimi ilk kez duyuyor gibiydim ve kendimi çimdiklemek istiyordum. Mankenlik yaptığımı, dizi oyunculuğuna geçtiğimi, sahneye çıktığımda daha iyi olmak istediğimi falan geveledim. Sonra şimdi adının akor olduğunu bildiğim, o zaman bilmediğim seslere bastı usta elleriyle. Parmakları ince, uzun ve müthiş bakımlıydı. Kendinden emin parmaklardı bunlar. Ojelerine yakışan zarif yüzüğüne bakacağıma bastığı sesleri dinleyeydim ya. O piyanonun tuşlarına bastıkça ben de aynı sesleri çıkartmalıydım. O kadar usta, o kadar profesyonel duruyordu ki piyanosunun başında. Her başarılı ve işini iyi yapan insanın kendine kazandırdığı özgüven. Bu oydu işte. Bense onun karşısında ayakta dikilen, marifetsiz, beceriksiz, sünepe, suya batıp çıkmış bir kedi gibiydim. Seslere dikkat edeceğime, Ajda ile aynı yerde mi duruyorum acaba ders alırken diye düşünüyordum. Ajda Pekkan'da mı bu salonda ders alıyordu? Erdem Hanım'ın piyanoda bastığı tuşların seslerini çıkartmaya çalışırken arada aynı sesleri yakaladığım oluyordu. Ama başı, sonu, ortaları yani sanırım hepsi çok fena geliyordu. Ni, no, na demek de ne tuhaftı. Bu tuhaf heceleri söylerken zaten insanın sesi güzel çıkmıyordu ki. Sesimin güzel çıkması için değil. Doğru sesler çıkarabilmek için orada olduğumun bilincinde değildim ki ille her şeyde bir güzellik bulma yolu arıyordum. Ma, me, mi, mo demem ve staccato yapmam gerektiğini söyleyip önce kendisi yaptığında salonda yankılanan billur gibi sesi müthişti. Hemen arkasında aynı tuşlara bastığında aynı sesi benim çıkartmam gerekiyordu. Onun sesinden sonra benimki feci geliyordu. Biraz daha egzersizden sonra sen bu sesle gerçekten sahneye çıktın ve şarkı söyledinse iyi cesaret dedi. Kulağımın içine kadar bordo bir renk kapladı beni. Nabzım çekiç gibi gözümde zonklamaya başladı. Daha bir saatlik ders süremde olmamıştı ama hoca ellerini piyanodan çekmişti bile. Yanıma konan sudan içmemi söylediğinde lafı toparlayacağını ve benim sanki gitmem gerektiğini hissettiren bir duyguyla konuşacağını anladım. Bu kadın işini biliyordu. Zamanında sahneye çıkmış müthiş bir operacıydı. Derslerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Ancak iptal eden birisi olursa beni çağırabilecekti. Sesim bu kadar eğitimsizken sahneye çıkabilme cesaretini gösterdiğim için de iyi bir şeyler söyledi sanki. Ama ikna edici değildi tabii. Şişli'de onun evinden çıktığımda yürüdüğüm yol bir uzun geldi, bir uzun geldi. Karşıya geçen dolmuşların oraya doğru yürürken Erdem Hanım'ın beni derse almayacağını hissettim. İtiraf edeyim, eve giderken köprüde aklımdan geçen düşünce şuydu. Acaba birkaç gün sonra sahneye çıktığımda o ma, me, mi, mo seslerinin bana faydası olur mu? Elbisem parlaktı ama sesim değildi. Saçlarım güzel olacaktı ama şarkılarım saçlarımdan güzel olmayacaktı. Nereden çıkmıştım ben bu sahneye? Ne gereksiz bir özgüvendi bu. Anneme olanları anlattığımda mutfakta bulaşık yıkıyordu. Şıngır şıngır çıkan sesleri dinliyordum. Annemin bana çalışman gerek, ben sana acele etme demedim mi derken yüzünü bulaşıktan kaldırmamasına bile içerleyecek kadar hassastım. Koskoca Ajda Pekkan kadından yıllardır ders alıyor derken duruladığı bardakları kurulama bezine diziyordu. Sanki ben bilmiyordum söylediğini. İnsan kendini yetersiz hissettiğinde karşısında doğru sözler söyleyen birinin olması ne sinirdi. Erdem Hanım'ın beni derse çağırması bayağı bir zaman aldı. En son kapısının altından mektup attığımı hatırlıyorum. Söz veriyorum çok çalışacağım diye başlayan bir mektup yazmıştım ona. Derslere başladığımda bendeki deli cesaretini, eli ayağı düzgün manken veya oyuncuların sahneye çıkması furyasında arada kaybolmamam gerektiğini, müziğin hafife alınmayacak bir yaşam biçimi olduğunu anladım demiyorum ama anlamaya başladım diyeyim. Ticari kazanç hevesiyle başlanan girişimlerin içinde müzik olmamalıydı. Müzik o kadar saygın, hassas, önemli ve değerli bir sanat ki hızla tüketilen popülerlik hastalığına en yakışmayan değer belki de. Lise yıllarımda annemin bana konservatuara git kızım ısrarlarını şimdi daha iyi anlamlandırabiliyordum. Müzikle uğraşıp notist olmak ne şahane bir duygu ve bilgelikti. Alaylı'nın kulaktan ezber edip çalıştığı şarkıyı konservatuar talebesi veya mezunu kişinin eline notasını aldığında deşifre etmesi 1-2 dakika ile sınırlı oluyordu. Konservatuar imtihanlarına girmedim ve bu benim hayatımdaki ender keşkelerden biri. Ama bu açığı çok çalışarak kapatmaya çalıştım. Erdem Hanım'la 2 seneyi aşan çalışmalarıma, müzisyen arkadaşlarımla evdeki repertuar çalışmalarımız da eklendi. Annemle yazın Fethiye'ye bir tatil köyüne gittik. Bir haftalık ana kız tatilimizde yemek salonunda Şehrazat'ı gördük. O da bizimle aynı yerde tatildeydi. Elleri kolları kınalı bebek şarkısının diğer tüm Şehrazat hitleri gibi ortalığı kasıp kavurduğu günlerdi. Bir şekilde yanına ilişip ders aldığımı, sahneye çıktığımı ama bir albümüm olmasını istediğimi kendisine şirin ve şeker hallerimle anlattım. Yanında sonradan Tülay abla diyeceğim kadim dostu vardı, hiç unutmam. Sağ olsunlar ikisi de vakit ayırıp dinlediler beni. Ve Şehrazat dedi ki, un kapanı piyasasında senin gibi güzel bir kızı tek bir dostuma yollayabilirim. O sana albüm yapılıp yapılmayacağını dürüstlükle söyler. Televizyon programlarına çıkabilmek için Selami Şahin'den aldığım 2 şarkım vardı. Zar zor stüdyoda Erdem Hanım okutmuştu o 2 şarkıyı bana. Referansım o 2 şarkıydı. Al şarkılarını git, dinlesin. Bana da haber ver dedi Şehrazat. Kahvesinin yanındaki peçeteye plakçının adını ve telefonunu yazdı. O peçete kağıdını özenle sakladım ve hemen İstanbul'a dönmek isteyecek kadar heyecanlandım. İstanbul'a döndüğümüzde de hemen aradım. Şehrazat da aramış ve adımı verip beni dinlemesini rica etmiş. Bu yüzden torpilim sağlamdı. Randevumu aldım ve hayatımda ilk kez un kapanına gittim. Tabii annemle. Gazozuna ilaç atarlar masallarına inanmasak da ilk kez filmlerde gördüğüm yere gidiyordum. Aydın Bey'le Oskay, kısa bir tanışma ve sohbetten sonra meşhur olmamış 2 şarkımı dinledik. Nezaketle, içtenlikle ve dürüstlükle kısa ve etkileyici bir konuşma yaptı benimle. Seni bana gönderen kadim dostumdur. Dürüst olacağım. Sen oyunculuğuna devam et, albüm çıkartma sevdandan vazgeç. Çok uğraşırsın. Kazandığın parayı buralara yatırırsın. Karşında dürüst insanlar çıkmayabilir. Hiç uğraşma kızım. Ellerim buz gibi oldu. Ama adamın dürüstlüğünden etkilendim. Gel biz sana albüm yapalım dememesinden, yüzü güzel oyuncu kız muamelesi yapmamasından etkilendim. Çok teşekkür edip evime geri döndüm ama yolumdan dönmedim. Ha, inatla mı yoluma devam ettim? Hayır. Görürsünüz siz adamı neonların en tepesine yazdıracağım mı dedim. Hayır. Bir işi yapıyorsan düzgün yapmalısın. Benim hedeflerimin hep en tepesinde yazılı olan buydu işte. Güvenilir ve saygın insanlar bana göre hep tanınan ve şöhretli isimlerden daha değerliydi. 40 senelik plakçı bu dürüst adam haklı olabilirdi. Albüm sevdamı bir süreliğine askıya aldım ama şan derslerimi hiç askıya almadım. Aksine çoğalttım. Bu arada televizyon reklamlarında ve televizyon dizilerinde oynamak için düzgün kast ajanslarına kaydolmuştum. İşler geldikçe ufak tefek açlığım da çıkıyordu. Ekranda tanınmak, güzel ve doğru işlerde olmak albüm sevdamdan daha üstündü. Hanımın Çiftliği dizisinde iki bölüm oynamıştım. Güllü'nün aklı başında olgun öğretmen ablası rolündeydim. Pek sevmiştim bu ciddi rolümü nedense. Yönetmenimiz Ünal Küpeli'ydi ve Orhan Kemal'in eserinden uyarlanmıştı dizimiz. Böyle detayları pek önemserdim ben. Şimdi de öyle. Fikret Hakan'ı, Erol Taş'ı, Meral Orhonsay'ı, Efkan Efekan'ı, Aydemir Akbaş'ı tanımıştım orada. Benim rolüm onlar kadar önemli ve çok değildi ama onları görebiliyordum. Ne muhteşem bir şeydi böyle kıymetli, saygın isimleri tanımak. Çekim aralarında ben de onlarla sohbet ediyordum bazen. Bazen de uzaktan izliyordum onları. İskenderun'da bir çiftlikte çekiliyordu dizimiz. Çekimi olmayan oyuncular çarşıya iniyor veya otelde dinleniyorlardı. Bense hep sete, yani çekim yerine gidiyordum. Kostümcülerle, makyözlerle, yönetmen asistanlarıyla sohbet ediyordum. Dikkat ediyordum herkesin işini yapma biçimine. Dizinin makyözleri sanki benim makyajımı biraz uyduruktan yapıyorlardı. Nedense hep öyle geliyordu bana. Sonradan gidip onların malzemelerinden biraz daha sürüyordum yüzüme. Birkaç kez uyardılar beni. Yüzünde fazla allık var, sil bunu diye. Makyöz, ben bu kadar sürmemiştim dedi ama ben bir şey demediğimi iyi hatırlıyorum. Sildiler tabii. Yine onların istediği gibi oldu. Basmıyordu herhalde kafam. Rolün neyi gerektiriyorsa o makyaj yapılıyordu sette her oyuncuya. Rahmetli Osman Seden'le tanıştığım günü hiç unutamam. Sana kötü kız rolü vereceğim, karşında da melek gibi bir oyuncu olacak derken babacan gülümsemesiyle kar beyazı sakallarını okşuyordu. Ama ben Aylan Şener hayranıydım ve hep iyi rollerde oynamak istiyordum. Çalıkuşu dizisindeki Feride ile Kamuran'ın aşk hikayesi ne güzeldi mesela. Ne kadar iyi kalpliydi Aylan Şener'in oynadığı karakter. Hem de Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanmıştı. Ne güzel bir diziydi. Keşke ben de öyle bir dizide oynasaydım. Sonra Osman Seden, Aydan Şener'in kız kardeşini oynayacaksın dediğinde küçük dilimi yutacaktım şaşkınlıktan. Yani ben Aydan Şener'le mi tanışacaktım? Allah'ım, o gün oradan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Eve nasıl gittiğimi, gökyüzüne mi, komşulara mı, arkadaşlarıma mı, kime anlatsaydım ben bu sevincimi? Dizimiz 18 bölüm sürdü. Çok beğenildi. İsmi İki Kız Kardeş'ti. Çok güzel anılar biriktirdim bu dizide. Osman Seden'in yönetmenim olması, Aydan Şener hayranlığıma eklenen onunla dostluğumuz bizi beğenilen bir ikili yaptı ve ikinci dizimizi çektik. Yol Palas Cinayeti. Aydan'ın televizyon dizisi denince akla ilk gelen, en beğenilen isimlerden olması ve sıcaklığı, alçak gönüllü, mütevazi, dost yaklaşımları bana hep kendimi iyi hissettirdi. Bir iki gazetede röportajlarım çıkmıştı. Ekran tanınırlığım artıyordu. İşimi gün geçtikçe daha çok seviyordum. Oyunculuk eğitimi almamış olmama rağmen müzikteki kadar eksik hissetmiyordum kendimi. Belki setlerde daha iyi gözlemciydim, daha fazla izliyordum ya da oyunculuk beni fazlasıyla tatmin ediyordu, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey vardı. İnsan bir işi vasat yapmamalıydı. Elinden gelenin en iyisini yapmalıydı hep. Şan dersleri almaya devam ediyordum. Sesimi yora yora, bastıra bastıra konuşan bir tip olduğum için ses tellerimden ciddi bir nodül ameliyatı geçirdim bu arada. Sahne işlerinde iyi olabilmek için iyi şarkı söylemek kadar iyi giyinmek de gerekliydi ve iyi giyinmek için de o zamanki araştırmalarıma göre tek isim vardı. Canan Yaka. Atölyesinin adresini ve telefonunu buldum, randevu istedim. Turgut Özal'ın vefat ettiği günlerdi. Canan Yaka'ya ulaşabilmek, gidebilmek için bayağı bekledim. Atölyesi muhteşemdi. Her şey o kadar şık ve uyumluydu ki. Beni buyur ettikleri, ne içersiniz diye sordukları odanın tavanı, perdeleri, sehpası, her şeyine öyle özenilmişti ki. Diktiği sahne kostümlerinin çok pahalı olduğunu duymuştum ama ondan giyinmek bir ayrıcalıktı. Belki bana indirim yapar diye kendi kendime moral vermiştim zaten giderken. Canan Yaka da Aydın Özkay gibi açık sözlü birisiydi. Karşıma gelip oturdu. Bana öyle net bir şekilde bu meslekte ne istediğimi sordu ki. Bir baktım, şaşkın şaşkın ona neler yaptığımı ve neler yapmak istediğimi anlatıyorum. Oysa sahne tuvaleti modelleri için parlak kumaşlara bakacağımızı düşünmüştüm. Akıllı ve gün görmüş bir kadındı. Bana dikeceği kıyafetin parasına hiç ihtiyacı yoktu. Belli başlı müşterileri vardı. Yıllarca ülkenin en büyük as solistlerini giydirmişti ve giydirmeye de devam ediyordu. Dikeceği kıyafet için ismim küçüktü. Yeniydim. Onu bulmam hoşuna gitmişti ama anlamak için sorgulamaya devam ediyordu. Kararlılığımı anlatabilmişim ki sonunda sıra ne tarz bir kıyafet istediğime geldi. As solist de değilsin ama senin yerinde yıllarca Nazan Şoray vardı ve hep çok şık giyinirdi dedi. Benim yerim neresi miydi? Şöyle oluyordu gazinolarda sahne sıralaması. Sahneye önce küçük bir pop orkestrasıyla bir kız çıkıyor. sahne açılışını yapıyordu. Ardından bir erkek sanatçı çıkıyordu. Ayhan Aşan gibi bir isim mesela. En tepede as solist, yani Sibel Can, gönül yazar vesaire oluyordu. Bir altında ikinci büyük solist, İbrahim Tatlıses. Ve işte tam bu aradaki isim yeri Nazan Şoray'ındı. Ben orada çıkıyordum. Canan Yakan'ın bana dikeceği kostüm aslında bulunduğum yer için gerekli değildi ama bence gerekliydi. İlk sahneye çıktığım yerin ismi Stardust Gazinosu'ydu. Kadroda Emrah ve Seren Serengil vardı. Sonrakinde Bülent Ersoy ve Mahsun Kırmızıgül. Sonra Hülya Avşar ve Özcan Deniz. Derken Sibel Can ve İbrahim Tatlıses gibi starların, assolistlerin kadrolarında da çalıştım. Bulunduğum yer pek güzeldi. Afişlerde tam ortada duruyordu ismim ve resmim. Repertuarım 35-40 dakikalıktı. Bazen kıyafet değiştirmem gerekebiliyordu ama tek kostümle de bana ayrılan süreyi doldurabilirdim. İlk Canan Yaka kostümümü giydiğimde kendimi o güne kadar hiç görmediğim kadar gazetede görmüştüm. Bu kadın yıldız ışığı mı katıyordu diktiği kıyafetlere? Başıma da bir şeyler dolamıştı. Tonla işlemenin olduğu siyah üzerine mercanlı turkuazlı bir kıyafetti. Kıyafeti taşıyabilmek için inanın dik durmak gerekiyordu. Sorumluluğu kadar ağırdı. Sıradan bir saç olmaz demişti Canan Yaka. Muammer'e gideceksin. Muammer kimdi? Yaprak Gül dedi. Sonra anımsadım. Ünlülerin gittiği Moz kuafördü. Bahsettiği de sahibi Muammer Yaprak Gül. Ben bizim mahalledeki kuaförümüzle idare ediyorum. Güzel oluyor topuzları dediysem de olmaz dedi Canan Yaka. Muammer tarar benim kıyafetlerimin saçlarını, ona git. İlk gittiğimde Sibel Turnagöl ve Muazzez Abacı'yı gördüm. Muammer Bey'in özel bölümünde saçlarının bitmesini bekliyorlardı. Yanlarında asistanları mı, yardımcıları ya da şoförleri mi bilmiyorum, birileri vardı. Ben karizmayı çizdirmemeye çalışıyordum ama Şişli YKM'nin oradan dolmuşla gelmiştim. Biraz yürümüştüm. Saçım orada yapıldıktan sonra daha gazinoya gidecektim. Ayrıca makyajım de yoktu. Kendi makyajımı kendim yapacaktım ama olsundu. Ne yapalımdı? Muammer Bey'in topuzu, Canan Yaka'nın kostümü derken, bu arada sahne işlerimden kazandığım paradan memnundum ama kıyafet paramın tamamını daha ödeyememiştim. Kazandıkça beyaz bir zarfla takdim ediyordum ödemeyi alan Vasfiye Hanım'a. Bir şey demiyorlardı. Sanki öyle taksit ödemem hoşlarına da gidiyordu. Seviyorlardı beni. Caddebostan Maxim gazinosundaki kadromuzdan günler öncesinden bahsedilmeye, haberleri gazetelerde yazılmaya başlamıştı. Çok heyecanlıydım. Repertuarımı genişletip derslerime devam ediyordum. Bu arada Eleanor Plak'la tanışmıştım. Orada Muhteşem Bey vardı. Erdem Hanım onu tanıyordu ve sevdiği, güvendiği birisiydi. Yani benim için bir albüm yapılması umudu vardı artık. Ama kimse benim albümüm için gereken parayı riske atamazdı. Çünkü bu ilk albümüm olacaktı ve hiç satmayabilirdi. Haklıydılar. Diziler, sahne işleri devam ediyordu. Mesleğimi yaparken, içinde ilerlerken tanıyordum. Renkli, heyecanlı ve değişikti. Babamdan akıllı bir duruş almıştım. Annemden gelen bir özgüvenim, güvenilir insan olma derdim vardı. İşte hayatımın tabelasında bunlar yazıyordu. Anne ve babamdan aldıklarıma kendi kişisel katkılarımı yapıyordum. Seçtiğim mi, kendimi içinde bulduğum mu, nasıl söyleyeceğimi bilmediğim mesleğimde kendimi, beni ortaya çıkartıyordum. Öğrendim ki, kader bir yol. Bazen seçtiğin, bazen seçildiğin. Bazen olması gereken senaryoda, ama kızgın ama kırgın, bazen yenik, çoğunlukla direnişçi bir şekilde rolünü biçimlendirdiğin. Annemle babam boşandığında ilkokul 5. sınıfa yeni başlamıştım. İlkokul 5 sene, ben 5 ayrı ilkokulda okudum. Taşınma, ayrı yaşamayı deneme, boşanma. Anneannemlere yakın okula gitme gibi bir mecburiyet vardı benim açımdan. Neyse ki karar verip sonunda annem ve babam evlerini, yataklarını, hayat ortaklıklarını, çocuklarını baki tutmak üzere kendi bireysel yollarını ayırdılar. Hayatımız bir düzene girdi. Annemle kurduğumuz yeni düzenimizden, yani çocukluğumdan, yani aklıma kazanan ezberlerimden bahsedeceğim şimdi. Her sabah boynuma iliklediğim ılık beyaz yakamın bir kazık gibi olanı vardı. O biraz keserdi boynumu. Bir de annemin sevdiği dantel olanı. Danteli severdim ben de. Annem sevdiğimden mi severdim, ben mi sevmeyi seçerdim? Orasını hatırlamıyorum ama annem ütüleyince ılık ılık olurdu boynuma dolandığında. Öğrendim ki her çocuğun kişiliğini bulması, kendisini annesinden ayrıştırması çok önemli. Bağlı ve bağımlı ilişkilerin başında anne-çocuk ilişkisi geliyor. Ve bebeğin emeklemeden yürümeye geçmesi gibi çocuğun da öz saygısını kazanması için kendi seçimlerini bilinçli bir şekilde kendinin yapması gerekiyor. Babamdan miras, yaşamıma sızan en ısrarlı söz. Erken kalk, hızlı yürü. Babam kaçta yatarsa yatsın kesinlikle erken kalkardı ve hep hızlı yürürdü. Yorulmazdı sanki hiç. Ya da bende onun yorulduğuna dair bir iz, bir görüntü yok hiç. Aman, of, pof, bıktım, çok yoğundu bugün gibi serzenişleri bir kez bile duymadım. İnsanın çalışması gerekirdi ve çalışırdı ve çok çalışan hep kazanırdı. Bu kadar. Abartılacak bir durum değil bu. Olması gereken buydu. Sadece söylenen değil, yaşadığım ve gördüğüm de buydu. Ama erken kalkmak ve hızlı yürümek şarttı. Hayatım boyunca erken kalkmayı sevdim ve buna saygı duydum. Hep hızlı yürüdüm ve yanımdaki eşim, dostum, kimse ondan uyarı aldım. Dur yine uçtun yetişemiyorum diye. Babam çok içki içerdi. Ama nasıl oluyorsa hiç sarhoş olmazdı. Masası, mezesi, misafiri, muhabbeti hiç eksik olmazdı. Alkolün annem üzerindeki tahribatını bildiğimden olsa gerek, hayatım boyunca alkolü sevmedim, sevemedim. Daha binlerce örnek var sizin gibi, bizim gibi, her sıradan çocuğun babasından ezber ettiği. Baba atadır. Babanın sözü hayatın güven duygusudur. Babanın evladında eksik bıraktıkları ve yapamadıkları da zenginleştirir çocuğu ama anne bağımlılığından yırtıp kişiliğini oluşturduysa o çocuk. Dallas'ın entrikaları ve melodisi kulağımdan hiç silinmeyen jenerik müziği vardı. Kötü adam dediğin J.R. gibi olurdu. Küçük ev vardı. En sevdiğimiz dizi. Onun Laura'sı vardı. Saçları iki yanda örgülü. İpek Yolu belgeselinde usulca ilerleyen develer vardı. Nefeslerimizi kesen Eurovision şarkı yarışması vardı. Şarkılarla milli duygularımızı coşturan. Bülent Özveren'in güven veren sesini, heyecanını hissederdim. Hatta ezberlerdim. Çizgi filmlerimiz, yani kahramanlarımız, olmak istediklerimiz, içimizde aidiyet duygusu geliştirdiğimiz Heidi vardı. Aksakallı, aksi ama iyi yürekli dedesiyle karlı dağların eteklerinde yaşayan, al yanaklı, iyi yürekli, ölmüş annesini babasını özleyen Heidi. En yakın arkadaşı afacan çoban Peter vardı. Kar beyazı yavru kuzu Şnok ve kulübenin önünde uyuklayan Joseph köpek. Tablo gibi çizilmiş bir doğada karakterlerin özenle yerleştirildiği, çocuk psikolojisini önemseyen, ilişkilerde gücün değil, şiddetin hiç değil, sevginin, özlemin gücünün kazandığı bir dünyayı anlatan ve benimseten bir çizgi filmdi Heidi. Bana yer etti bu dokular, bu hisler. Heidi'nin gri gökyüzünden nefes alamadığı, hissiz beton yığını şehre geçişiyle değişim gösteren yeni hayatında dedercesine peçetesini minik bohça yapıp beyaz ekmek sakladığı duygusu vardı. Tekerlekli sandalyede dadısıyla yaşayan, varlıklı bir ailenin kızına gerçek yaşamı, oyunun gücünü, önemini ve zevkini anlatıyordu Heidi. Bunların bizi biz yapan yerleşiklerimiz olduğunu öğrendim. Öğrendim ki bazen heyecan tek başına yetmez. Lise yıllarımda çalışmaya başladım. Kendimi ispat etme sürecim oldukça yoğun ve renkli geçti. Ve öyle komik anılar biriktirdim ki. Mankenlikle oyunculuk arasında gidip geldiğim dönemlerdi. Ama seçme ve seçilme hakkım elimde değildi haliyle. O yüzden kayıtlı olduğum ajans tarafından iş görüşmelerine gönderiliyordum. Nasıl mı oluyordu? Şöyle, Neşe Erberk'in reklam ajansına kayıtlıydım. Oradan bizim evi arıyorlardı. Bir reklam filmi ya da bir dizi için şu gün şu saatte iş görüşmesine gidilecek diyorlardı. Bazen deneme çekimi yapılması ihtimaline karşı uyarılarda da bulunuyorlardı. O görüşmeye saatinde gidip sonra ajanstan haber bekliyorduk. Olumsuzsa geri dönmezlerdi zaten. Bir gün bir sunuculuk işi için aradılar. Efe Özal'ın Kanal Market diye bir televizyon kanalı vardı. Hani şimdi gece yarısı ürün tanıtımlarının yapıldığı programlar var ya, öyle reklamların yapıldığı, ürünün anlatıldığı bir sunuculuk işiydi. Yani konuşmalı. Süs bebek gibi durmayacaktım. Şahaneydi bu. Hatta tam bana göreydi. Vapurda kalem silgi satan bir adam vardı hani. Bir kalem alana yanında bir de silgi diye anlatır dururdu. Vapur denizin üstünde sallanır durur, biz dinlerdik. Elindeki kalemlere bakmaktan kendimi alamazdım. Ne güzel anlatırdı, heyecanlı heyecanlı. Hepsini alasım gelirdi. İşte ben de onun gibi yapmalıydım diye düşündüm hemen. Bir de evimizin kapısına gelen pazarlamacılar vardı. Bir dolu laf kalabalığıyla anlatırlardı pazarlamak istedikleri ürünlerini. Tencere, tava, çeşitli ev eşyaları. Çeyizimi alırız diye daha da hevesli dinlerdim. Taksitle alma imkanı vardı. Senet yapılırdı. Eğer ürün annemi ilgilendirdiyse pazarlamacıyı içeri alıp ürünleri tek tek açmasına ve anlatmasına izin verirdik. Ey Allah'ım! Ne zevk alırdım ben bundan. İşte bu sunuculuk, ürün pazarlama işini televizyonda yapmak tam bana göreydi. Hem kanalda saçımı ve makyajımı da yaparlar diye düşündüm. Annemin malzemeleriyle eğri büğrü ben yapmak zorunda kalmazdım. O zamanlar talk show teklifi alacak halim olmadığına göre bunu değerlendirmeliydim ve kesin başarılı olurdum. Günlerce iş görüşmesine çağrılmak için bekledim. Sonunda o gün geldi çattı. Ve vapur, rüzgar, dolmuş saçımı bozmadan en güzel halimle gittim iş görüşmesine. Allah'ım, ne kadar güzel kızlar vardı görüşmede. Hepimiz bekleme odasında tek sıra halinde dizilmiş bekliyorduk. Görüşmeye gelen kızlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Aralarında diksiyon dersine giden var mı? Daha önce nerelerde sunuculuk yapmışlar? Birbirlerine tecrübelerini anlatıyorlardı. Bir kız Can Gürzap'ın öğrencisi olduğunu söylüyordu. Sinirlerim bozulmuştu. Saçları, makyajları, en az ses tonlarını ölçülü kullanmaları kadar güzel ve dikkat çekiciydi. Ben ne kadar salak hissediyordum kendimi. Vapurdaki kalem satan adama benzemiştim gerçekten. Kızlardan biri özgüvenli haliyle Gülgün Feyman'a benziyordu. Bana da sordular tabii. Kem, küm bir şeyler geveledim ama tam ne dedim pek bilmiyorum şu an. Odaya giren kanal çalışanı, suratında yorgun bir ifade olan kız, herkesin eline bir kağıt verdi. Bunları okuyun, deneme çekimindeki ürünlerin özelliklerine dair bilgiler var dedi. O çok bilmiş diksiyon dersi alan kız, gayet bilinçli bir şekilde ezber mi çekeceğiz diye sordu. Kız yanıt verdi. Kameraya bakarak konuşacağınız için önceden bunları ezberlemenizde fayda var. İşte o an yanağımdan kulağıma bir zonklama başladı. Ezber edilecek şey şimdi mi verilirdi ya? Bir gün önceden yollasalardı bari. Ajans bana hiç böyle bir şey dememişti. Resmen içimden bir protesto duygusu yükseldi. Çocukken annemle dualarımızı ezberlerken biz ne güzel karşılıklı çalışıyorduk. Bir annem söylüyordu, bir ben. Sonra kitaptan da çalıştırıyordu beni ve böyle çalışınca hemencecik ezberleyebiliyordum. Bu nasıl olacaktı şimdi? Diğer bilgiç kızdan bir bomba soru daha geldi. Prompter yok mu? Suratı asık kız sorulardan sıkılıyordu ve bizi biraz da küçümsüyordu galiba. O çaktırmasa da benim antenler dikik ya, anlıyordum. Var dedi. Kullanabilen prompterdan da okuyabilir. Ama bakışlarından anlıyordum. Ona göre bu odadakilerin prompter kullanması zordu. Ben prompter'ı nereden bildiğimi bilmemekle birlikte biliyordum. Konuşacakların karşındaki bir ekranda yazıyordu ve sen söyledikçe yazılanlar alta doğru kayıyordu. Böylece ezberlemiş gibi okuyordum. Ana haberleri böyle sunuyorlardı. Biraz rahatlamıştım. Arada bakardım ben oraya, iyi bari. Aslında benim aklımdaki soru, bizim makyajımız yapılacak mı gibi manasız ve içi boş bir soruydu ama sormadım tabii bu mantıklı soruların arasında. Hemen karşımızda oluyordu çekim, ürünler ve ışık hazırdı. Gelebilirler dedi kulağında Walkman kulaklığı gibi bir kulaklık takılı olan adam. O da mı suratsızdı biraz? Bana mı öyle geliyordu? Asla ilk ben gitmezdim. Saçıma yüzüme bakmamıştım daha. Dua etmemiştim. Elimdeki kağıdı cebime tıkıştırıp ben bir tuvalete gideyim dedim ve koridora doğru hızla atıverdim kendimi. Kızları iki iki alıyorlardı deneme çekimine. Ben tuvalette aynanın karşısında elimdeki kağıtta yazanları aynaya bakarak söylemeye başladığımda içeridekilerin bana bakması hiç umurumda değildi. Burası bir televizyon kanalıydı sonuçta. Tuvaletinde spikerler prova yapabilirdi. Ay ben kendimi ne ara spiker zannetmiştim ki? Neyse, tuvalete birden bir kalabalık girdi. Coşku ve heyecanla hatta nefes nefese birisinin kanala giriş yaptığından bahsediyorlardı. Elimdeki kağıda konsantre olacağıma dikiverdim meraklı kulaklarımı. Herkese heyecanlandıran bu gelen kimdi acaba? Stüdyoları gezecekmiş diyordu kız. Kimden bahsediyorlardı ki? Hababam sınıfına müfettiş gelmiş gibi bir heyecan bana da geçti. Sanki benim telaşım bana yetmezmiş gibi bir heyecan daha katmıştım kendime televizyon kanalının tuvaletinde. Ayrıca ben burada oyalanırken ya benim sıram gelmişse, ya beni çağırdılarsa diye düşünerek yüzüme bir pudra bile sürmediler diye sinir yaparak kağıdıma baka baka bekleme odasına yollandım. Çekime giren kızları izlemek ve onlardan azıcık kopya çekmek istiyordum. Onların karşısına geçtim. Bir adam, "Burada durmayın, ışığı kapatıyorsunuz," dedi. "Pardon," dedim. Azıcık geriye çekildim ama yine orada durdum. O bilmiş kız hiç de güzel anlatmıyordu. Yüzünde hiç heyecan yoktu. Ürünler saklama kapları ve bıçak setleriydi. Saklama kaplarının iç içe geçeceğini anlatırken ben olsam azıcık gülümserdim ama o kız daha ciddiydi. Bıçakların paslanmaz olduğunu anlatırken "Ah pardon," dedi. "Burayı baştan alabilir miyiz?" Kulağında kocaman kulaklık olan adam deneme çekimi yapılan kıza direkt değil, önündeki ekrandan bakıyordu. Herhalde ekranla nasıl göründüğü daha önemliydi. "Tamam, bıçakları masanın üzerinden elinize alarak cümleye tekrar başlayın," dedi. Bak adam anlayışlıydı sağ olsun. Ben de şaşırırsam bana da yardım ederdi. Zaten bizim kapıya gelen pazarlamacı ve vapurda kalem satan adam aklımdaydı. Neşeli ve heyecanlı anlatacaktım ben ve aralarda gülümseyecektim. Kenara ampullü aynaya baktım. Ne güzeldi o aynanın kenarında takılan ampuller. Ey Allah'ım! Kafa boş olunca insanın dikkatini çeken saçma sapan ne çok şey vardı. Neyse, sıra bana geldi. Hala aklımda bir sürü gereksiz soru. Acaba o tuvalette konuşulan kimdi? Niye herkes kanala müfettiş gelmiş gibi telaşlandı? Acaba bu görüşmenin sonucu ne zaman belli olacak? Daha önce de kamera karşısında bulunmuştum. O kızlar gibi diksiyon dersi almamıştım ama başaracaktım ben bu işi. Bence kesin beni seçeceklerdi. Mikrofonu gömleğime iliştiren çocuk, "Kolyenizi çıkartın lütfen," dedi. Kolyemi Kadıköy'den yeni almıştım. Gömleğime de çok yakışmıştı ve en önemlisi ışıldıyordu. Mikrofona çarparmış ve ses kaydına girermiş. Tamam tamam, çıkarttım. İkinci uyarı. Önünüzdeki tezgaha koymayın lütfen, orası kadrajda. Yani çekimde görünüyormuş. Annem çekimlerde çantamı yanımdan ayırmamam gerektiğini söylemişti. Çantam ayağımın dibindeydi. Pardon deyip çantama koydum kolyemi. Eğilip kalkarken yüzüm kızarmıştı. Acaba saçlarım bozulmuş muydu? Sanki azıcık da terlemiştim. Eğer seçilmiş ve başarılı bir spiker olsaydım, yumuşacık bir pomponla alnıma, çeneme nazik dokunuşlar yaparak terimi alırlardı ama nerede? Kolye, mikrofon kabusu sona erdi. Karşımdaki prompter'da cümlelerim yazıyordu. Ben bir başladım anlatmaya. O ses benden mi çıkıyordu? Saklama kaplarından değil, sanki hayat kurtaran bir serumdan bahsediyordum. İçim içime sığmıyordu. Ağzım kulaklarımda bir gülümsemeyle saklama kaplarında sebze ve meyvelerin nasıl taze kalacağını söylerken buna ben kendim çoktan inanmıştım. Sesimin tonunu ayarlayamıyordum. Yüksek ve coşkuluydu. Tam bıçaklara geçiyordum ki "Stop!" diye bir ses duydum. Bana değil, önündeki ekrandan bana bakan adam "Kendinizden fazla cümleler eklemeyin. Yazan metne sadık kalın lütfen," dedi. Ama tekrar alalım, olmadı, demedi. Ayrıca evet, kendimden bir şeyler eklemiştim anlatırken ama bu bana coşku veriyordu. Allah Allah'tı. Neyse dedim içimden. İkinci bölüme geçtik. Ama bu kez de salak gibi elimden bıçağı düşürdüm. Çünkü öyle hareketle anlatıyordum ki. Adam sıkılmıştı. Sırada bekleyenler de aynı şeyleri yapacaktı ama lütfen benim çekimim varken sıkılmasındı. Ne yapsamdı acaba? Yine pek şirin sandığım gülümsememle pardon deyip tezgaha düşen bıçakları elime aldım. Bıçakları öpmek ister gibi bir ifadeyle hiç paslanmadıkları falan filan gibi cümleler ettim. Sırtımdan ter akarken "Tamam," dedi adam. Bitmişti. O "Tamam, keşke sizi seçtik tamamı olsaydı," diye geçirdim içimden. Ayrıca keşke vakitleri olsaydı, hepsini bir daha çekseydik. O kadar emindim ki daha güzel yapacağımdan. Daha yeni kendime gelmiştim, alışmıştım ama böyle bir şansım yoktu tabii. Teşekkürler diyerek uğurladılar beni ve "Bir iki güne ajansınıza haber vereceğiz," dediler. Yerdeki çantamı alırken belimdeki çağrı cihazım öttü. Biliyorsunuz bir zamanlar böyle bir şey vardı. "Annemdi yazan. İyi misin ya da çıktın mı kızım?" gibi bir şey yazmıştı. Oradaki yardımcılardan biri "İyi ki çekimde çalmadı, sessize alın," dedi. Ona da "Tamam," dedim. Çok mu amatördüm ben? Evet, çok amatördüm. Hatta çömezdim. Ama Kenan Kalav'la bir sinema filminde başrol oynamıştım. Ayrıca Hürriyet'in sinema güzeli yarışması ikincisiydim ve bazı gazete reklamlarında bile oynamıştım. Hatta Bülent Ersoy ve İsmet Özsan'da sinema filmim bile vardı benim. Şuursuz özgüvenim bunlardan olsa gerekti. Çekim bittiğine göre diğer merak konum gündeme gelebilirdi. Kimdi acaba o televizyon kanalına gelen kişi? Asansörle giriş katına indiğimde beni şok eden bir kalabalık karşımdaydı. Saygıyla duran insanlar, siyah takım elbiseli adamlar bir grup insanın etrafında çember olmuşlardı. Çenem durur mu? Hemen sordum kalabalıktan birisine, "Kim var orada?" "Efe Özal babasına kanalı gezdiriyor. Turgut Özal burada. Kanalı ziyarete geldi," dediler. Ben Turgut Özal'ı çok severdim. Ona bir merhaba demeliydim. Çemberdeki insanlardan adamcağızı göremiyordum bile. İtiştire kakıştıra insanların arasından kalabalığı yara yara biraz daha ileriye gittim. Parmaklarımın ucunda yükseldiğimde azıcık görebildim baba oğlu. Etrafları ellerini ovuştura ovuştura "burası şöyle, şurası böyle" diye anlatan çalışanlar ve korumalarla doluydu. Siyah takım elbiseli Bodyguard filmindeki Kevin Costner gibi kulağının arkasında telefon kordonuna benzeyen bir şey olan ve yakasındaki mikrofondan birilerine bir şeyler diyen adama "bir merhaba diyebilir miyim acaba?" dedim. Yüzüme bile bakmadan "olmaz, yaklaşmayın, geride durun," dedi adam. Ne sinirdi. Ne olurdu ki bir merhaba desem? Adama bir zarar mı verecektim? Hem beni tanısalar severlerdi. Severlerse yukarıdaki seçmeler için bu kızı alın derlerdi belki. Bu arada onlar da televizyon kanalının koridorunda arada durup anlatılanları dinleyerek ufak adımlarla yürümeye devam ediyorlardı. Ben de etraflarındaki kalabalığa yapışmış bir halde onlarla birlikte ilerlemeye devam ediyordum. Evimiz karşıdaydı. Vapurla mı, dolmuşla mı geçecektim karşıya? Hiç de kalmamalıydım. Annemi de arayamamıştım daha. Ama bunlar Turgut Özal'ı hayatımda ilk kez görmüşken onunla bir fotoğraf çektirmeme mani değildi. Biraz daha yaklaştım yanlarına. Önümde bir iki kişi kalmıştı. Güler yüzü, tombul yanakları, çenesindeki gamze ne tatlıydı. Bu katı korumaları aşmama az kalmıştı. "Pardon" diye yüksek sesle önümdeki adamı var gücümle itekleyip sesimin tonunu yükseltirken "pardonuma" kulaklarıma kadar bir gülümseme eklemiştim. Benden zarar gelmez dercesine. O koruma adam beni kolumdan tutup çekene kadar, ki bunlar birkaç saniye içinde olup bitti, sesimin tonu bedenimin kendini öne atması ve sanırım yaydığım enerji ve gereksiz özgüven sayesinde Turgut Bey'le aramda bir karış kalmıştı. O koruma beni kolumdan çekerken ben o kolumu "merhaba" diye çoktan Cumhurbaşkanı'na uzatmıştım bile. İşte olmuştu. "Merhaba efendim, nasılsınız? Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum" gibi üst üste kurduğum cümleler sırasında alçak gönüllülükle tuttuğu elimi güven veren bir biçimde sıkan Turgut Özal, benden fırsat bulunca, yani ben bir zahmet susunca, "sen kimsin bakalım, burada mı çalışıyorsun" dedi. Demez olaydı tabii. Oğlunu da hayatımda ilk kez görüyordum ama kanalın sahibi olduğunu biliyordum. "Merhaba" diye onunla da tanışıp hemen "ben iş görüşmesine geldim efendim, deneme çekimi yaptık" diye anlatmaya başlamıştım ki baba oğul sanırım bana ayırdıkları saniyelerin yeterli olduğuna karar verdiler ve durdukları yerden yürümeye devam ettiler. Ben, "beni unutmayın, o seçmeleri değerlendirirken biz bu kızla aşağıda tanışmıştık, kendisi iyi bir kızdır, diğerlerini değil, bu kızı seçin deyin" diyemedim tabii. Ama "bir fotoğraf çektirebilir miyiz efendim" demeyi başardım. "Tabii" dedi Özal. Fotoğrafçısı zaten o çemberin içinde, yani yakınımızdaydı. Bir güzel gülümsedim. Fotoğrafımızı çektirdik. O anda beni kolumdan çekiştiren ve "yaklaşamazsın" diyen Kevin Costner gibi adamla bir göz göze geldik ki kendimi sinir bozucu bir sivrisinek, adamı da sinek öldüren bir spreye benzettim. Beni bir kaşık suda boğabilirdi. Hemen gözümü kaçırdım. E artık gitmem gerekiyordu değil mi? Hayır. Teşekkür edip "hoşça kalın" dedim ama hemen o fotoğrafı çeken adamın yanına doğru yürümeye başladım. Baba oğul Özal'lar ise bu sırada benden çok daha önemli ve gerekli insanların onlara anlattığı teknik izahları dinliyorlardı. Fotoğrafçı da fotoğraf çekeceği anları kolluyordu. Ayaküstü adamcağızı yedim tükettim desem yalan değil. O fotoğrafı nasıl alabileceğimi soruyordum. "Yollarız biz size" derken hiç de inandırıcı değildi. Bizim evin adresini bilmiyordu ki. Beni geçiştirmeye çalışıyordu. Adama saygı ve yalvarmayla karışık bir sesle "lütfen efendim, inanın benim için çok önemli. İsterseniz beklerim" dedim. Adam ya bana acıdı ya da benden öyle bıktı ki "danışmaya bırakırım, oradan alırsınız" dedi. Yine güven vermemişti. Adımı bile bilmiyordu ki. Nasıl alacaktım ben danışmadan? Yürüdüğümüz koridorda masalar vardı. Hemen bir kağıda adımı soyadımı yazdım bir güzel. Tabii "lütfen unutmayın" diye eklemeyi de ihmal etmedim. O zaman bu gülücük işaretini biliyor olsaydım kesin koyardım, sempati katkısı olsun diye. Şu anda yazarken hiç utanmıyorum gülücük koymaktan. Çocukken defterlerimin kenarına çizdiğim çiçek resimleri vardı. O çiçekten de çizdim adımın yanına. Adama kağıdı verirken gözlerimi gözlerinden hiç ayırmadım. "Ne zaman alabilirim acaba? Bakın benim adım, zarfa yazın tamam mı? Ben danışmadan alırım" derken adam illallah etmiş olmalı. Fotoğrafçı Cumhurbaşkanı'nı takibe devam ederken verdiğim kağıdı cebine koyup koymadığını da kontrolü ihmal etmedim tabii. Ceketinin iç cebine koyduğunu gördüm ve evime gitmek üzere çıktım kanaldan. Ne şahane bir gündü. Bakalım ajanstan ne haber gelecekti. Sonucu merak ettiniz değil mi? Bazen heyecan tek başına yetmiyor. Ajanstan kara haber geldi. Elimi, kolumu, mimiklerimi kontrolsüz bir coşkuyla kullanmam ürünün önüne geçebilirmiş diye beni seçmediler o işe. Yani kendimi onca paralamama rağmen o sunucu ben olamadım ama danışmadan o fotoğrafı aldım. Öğrendim ki şans diye bir şey yok. Şansı onu kovalayan ve değerlendirmeye hazır olan elde eder. İyi bir kariyer için temel şartın çok çalışmak olduğu söylenir hep. Buna kesinlikle katılmakla birlikte sahip çıktığım ve olmasının şart olduğuna inandığım başka şeyler de var. iyi insan olmalı. Hatta önce insan olmalı hayatta. Kimsenin önüne hileli engeller koymadan, değer yıpranmasına uğramadan, yorulmanın, terlemenin, uykusuz kalmanın dışında, hayattan tavizler vermeden bir kariyer kazanılmışsa, işte bu asıl başarıdır. İnsanların alın terini kendi çıkarların için kullanmayacaksın ve kimsenin emeğinden çalarak, zorlayarak ya da kandırarak fayda sağlamayacaksın. Doğru ve dürüst yolun uzun vadede kalıcılığını idrak etmenin, iyice anlayıp sindirmenin elbette bir vakti oluyor. Başarılı olmaya çalışmak mı, değerli olmaya çalışmak mı deseler hiç düşünmeden değerli olmayı seçerdim. Değerli insanlar sevilir ve sayılırlar. Her zengin ve başarılı insan için bunu söyleyemeyiz. İnsanın değerli olmak önceliği üzerine kurduğu kariyer çok daha anlamlı ve kalıcı bir kariyerdir. Günümüzün popüler dünyasında onlarca yıldız var ama ben bir Bülent Ortaçgil, bir Uğur Yücel, bir Şener Şen, bir Filiz Akın olabilmekten bahsediyorum. İhtişamından korkulan bir lider olmaktansa saygı duyulan bir lider olmaktan bahsediyorum. İnsandan korkulmaz, vahşi bir hayvandan korkulur. İnsan sayılır, saygı saygıyı getirir. Bazen üniversitelere gidiyorum. Gençlerle sohbet etme, onların dünyaya bakışını yakından görme şansım oluyor. Daha yolun başındalar. Ve bazılarının göz bebeklerindeki kızgınlığı ve alaycılığı gördüğümde bu beni çok üzüyor. Zenginliğe kızgınlık, haksızlığa bahaneler. Başarı için ille de bir torpil gerektiğine körü körüne bir inanç. Kolay yoldan, kestirmeden hayata atılmanın yöntemlerine kafa yormakla meşguller. Onları bu kestirme yola özendiren, elbette elimizin altındaki telefonların bir tuşunun altına gizlenen koca bir dünya. Bilgisayarlar, cep telefonları, yitirilen kütüphanelerin katili. Araştırmak, emek vermek, sabahlamak gerekmiyor artık öğrenmek için. Ufacık bir çipe kaydediliyor her şey. Her şey bir tuşla terlemeden, zahmet etmeden halledilebiliyor. Sosyal hayat, sanatsal her türlü aktivite, hayatın kendisi hep iPad'lerimizin içinde müebbet hapis. Duygusal olmak ne mümkün bu fişe takılı aletlerin içinde? Hatta duyguların gereksizliğine, aklın gücüne inanan gençler daha fazla. Duygulu olmak, duygulara yenilen olmak bir zaaf, bir kusur gibi gösteriliyor. Oysa duygulu olmak insanlıktır. Hatalı bile olsa duygular haklıdır. Çünkü kaynağı kalptir. Akıl zararlıdır asıl. Asıl zararlı olan kalpten gelen sese aklın koyduğu engellerdir. Öğrenmek, öğrenemediklerini fark edebilmektir. İnsan yüreğiyle, iç sesiyle, sezileriyle yaptığı seçimlerden dolayı kaybetse bile zarardan kârdadır aslında. Çünkü kalp Allah'ın varlığıdır. Akıl matematik bilir. Elbette seçimlerimizi, kararlarımızı alırken aklın, mantığın yolundan gideriz. Ama dozunda. Hayat bir banka değil. Bankası olanların hepsi mutlu değil. Kariyer mutluluktan taviz vermeden, ailesizliğe, evlatsızlığa, yalnızlığa boyun eğmeden edinilirse anlamlıdır bence. Bir başıma ne yapayım kabarık banka cüzdanını, dolaplara sığmayan ödülleri? Çok satanlar listesinde birinciliği ne yapayım ailem yoksa, bir başımaysam? Zayıf insanlar şansa inanırken, güçlü ve ayakları yere basan insanlar neden-sonuç ilişkisine odaklanırlar. Şansın kendilerini bulmasını bekleyen, öte yandan başarılı, emek vermiş insanları şanslı olmakla suçlayanların hep yerlerinde saydıklarını gördüm hayatta. Şansı onu kovalayan ve değerlendirmeye hazır olan elde eder. Şansa inananlar tesadüfe de inanırlar. Bizde şans mı var? Şansım olsaydı bu hale düşmezdim diyenler hayatını tesadüflere bağlı yaşayanlardır. Bir milli piyango trilyoneri söyleyin bana ki hayatını garanti altına alabilecek bir iş kurmuş, sonra da kendine ve insanlığa faydalı bir kariyer yapmış olsun. Al sana şans. Yılbaşı gecesi trilyonlar ona çıktı. Ne oldu? Ailece birbirlerine girenler. Ne yapacağını bilmemekten emeksiz gelen parayı ziyan edip kiralık değerlerle avunanlar. Kendi hayatımdan örnek vermem gerekirse, mesleğimin dönüm noktası olan işim Dadı dizisidir. Teklif bana ilk geldiğinde Marziye dizisi yeni bitmişti. Yer yerinden oynuyordu. Her bölümde birinciliği kaptırmayan Kadir İnanır Gülben Ergen dizisi Marziye ile 2 yıllık televizyon dizisi serüvenini en zirvedeyken bitirmiştik. Şimdi bana teklif edilen bu çocuk bakıcısı rolü de neydi böyle? Medyapımın sahibi Fatih Aksu'ya ve ısrarla bu işi kabul etmem gerektiğini söyleyen Armağan Çağlayan'a neredeyse küsecektim bana bu rolü teklif ettikleri için. Yok çiçekli bornoz giyiyormuş, yok dadı olarak işe girdiği evde 3 çocuğa bakıyormuş, Sonra da çocuklarına baktığı adama aşık oluyormuş. Ve bu dizi Amerika'da bir fenomenmiş. İçimden daha neler demiştim. Gerçekten daha neler. Bir hafta süre verdiler. İyi düşün dediler. İnanın düşünmedim bile. O kadar inanmamıştım bu işe. Ama ne yaptım? Oyuncu kadrosunun diğer isimlerini sordum. Kimler kabul etmişti bu benim beğenmediğim diziyi? Cevap, Haldun Dorman ve Kenan Işık. Nasıl yani? Tiyatronun iki çınarından, ömrünü sahnelere, senaryolara, oyunculuğa vermiş bu iki devden daha mı akıllıydım ben? Okuma provalarına gideceğimi söyledim. Deneyeceğim dedim. Haldun Dorman'ın elini sıktığım ansa işi kabul etmiştim. Sesli çekimdi, ezber yapmamız gerekiyordu. Bir sahneyi tiyatro mantığında çekiyorduk. Yani baştan sona oynuyorduk. Kesmek, başa almak, tekrar yapmak falan yok. Elimde senaryolar, yastığımın altında senaryolar, arabada senaryolar, ezberimde diyaloglarım. Çok ama çok çalıştım. Şans mıydı Dadı dizisinde oynamak? Hayır, ben şansa çevirdim. Nasıl mı? Önceki işlerim sayesinde beni seçenlere iyi işler yaptığımı göstererek. Hiçbir oyunculuk dersi almadan atıldığım bu komedi oynayabilme serüveninde eşekler gibi çalışarak, işimi çok iyi yaparak, karşımdaki devlerden dev olmaya çalışmayarak, onlar odaya girdiğinde ayağa kalkarak, onları sayarak ve ekip başarısına inanarak, başarımızı asla bireyselleştirmeyerek, başka neydi başkalarının şans olarak görebileceği, benim hiç de şans olduğuna inanmadığım şeyler. Mesela Hürriyet Gazetesi'nin sinema güzeli yarışmasına girmem ve ikinci olmam, kariyerimi bu yarışmadan sonra biçimlendirerek geçirdiğim yıllar. Şans mıydı o yarışmada aldığım derece? Hayır. Ben ikinciliğimi değerlendirdim sadece. Nerede birinci olan güzeller güzeli Tanya? Belki benden daha güzel ve daha kabiliyetliydi. Ama hayatını bu yarışmada aldığı birincilikle değerlendirmedi. Şanssız mı? Hayır. Şans diye bir şey yok. Başına gelen neyse, önüne çıkan neyse, sen onu yol ayrımlarında seçtiğin yönle, amaçların ve isteklerin doğrultusunda değerlendirirsin. Öğrendim ki, içimdeki benleri keşfetmeye çalışırken en büyük kazancım çalışkan olmaktı. Hepimizin içinde birçok benlikler, olmamışlar, olamamışlar, yolcular, kalalar, şeytanlar, melekler. Hepimizde birçok kişilik, renk, kabiliyet, beceri, farklılık. Yaş ilerledikçe kendini tanıma hali, çocukluktan ergenliğe uzanan yolda şekillenen bir hamur. Doğduğun, büyüdüğün, genetiğini iliklerine hapsettiğin topraklar, sana kendini seçme şansı vermişse yolunu şekillendirebiliyorsun. Mesela Soma'da ya da Zonguldak'ta doğduysan büyük ihtimalle bir madenci çocuğusun. Bazı topraklarımızda insana meslek seçme şansı ve alternatifleri sunulmuyor. Annen tedirgin. Baban her geç kaldığında yüreği ağzında. Kömür karası, öksürük ve nice zorluklar, senin çok sindirdiğin renkler, sesler hayatta. Doğuda doğduysan kimlik çatışması neredeyse kaderin olabilir. İsmin, rengin, şiven, ötekileştirilme bahanen. Oysa senin özün, sözün ve hakkın o. Sen seçmedin. Seçildin o coğrafyanın bebeği olarak gelirken dünyaya. Geçmiş tarihin acıları hep benliğine kazınacak. Savaş, terör, olay hep yakınında olacak. İçindeki benlikleri şekillendirme şansına sahip olanlardanım ben. Ne zengin, ne fakir bir ailede doğdum. Trajedisi bol bir hayatım olmadı çok şükür. Sorunsuzluklardan sebep şanslıydım belki. Annem, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, komşularımız genelde iyi insanlardı. Güzel ve gerçek yaşamlar sundular bana. Somonlu, havyarlı, uzun tırnaklı sofralarımız hiç olmadı. Dolmalı, cacıklı, tarhanalıydı sofralarımız. Turşusu boldu. İçimdeki benleri keşfetmeye çalışırken en büyük kazancım çalışkan olmaktı. Çalışkan olmak benim için sonradan olan ya da çaba sarf edilen bir durum değildi. Nefes almak, yemek yemek, su içmek, yürümek gibi doğal ve olması gerekendi. Çalışmamak ahmaklık, çalışmamak zayıflık, çalışmamak beceriksizlikti. 20'li yaşlarım dinlenmenin kıymetini, anlamını, içeriğini, gerekliliğini bilmeden geçti. Yoruldum demeyi bile bilmiyordum. Çünkü yorgun uyumayı seviyordum. Çalışmak insana seçme özgürlüğü tanıyordu. Çalışmak insana hayatın başka yüzlerini tanıtıyordu. Çalışmak araştırmayı, öğrenmeyi, özgüveni, kendini geliştirmeyi, yerinde saymamayı getiriyordu. İçimdeki çılgın Gülben ile Dadı dizisinin çekimlerinde tanıştım. Onu pek sevdim. Renkli, komik, çılgın Gülben. İçimdeki sorumluluk duygusunun ağırlığıyla abimin öldüğü gün tanıştım. Onu yıllarca taşıdım. Taşıyorum. Taşıyacağım. İçimdeki hayvansı güçle anne olduktan sonra tanıştım. Kanatlarım, pençelerim, uçma, parçalama gibi güçlerim olduğunu biliyorum. Ama hiç kullanmamaya gayret ediyorum. İçimdeki Allah sevgisiyle ortaokulda annemle duaları ezberlerken tanıştım. Tehditsiz, güvenli, hoşgörülü bir limandı bizim dualarımız ve benim dinim. Ve hep iyi insan olmam gerekiyordu. Ve Allah beni hep korurdu. Hep de öyle oldu. Ve hep öyle olacak. İçimdeki yorulmayan Gülben'le Mazhar'ın kızı olmakla tanıştım. İçimdeki ev hanımıyla annemin sofraları, misafirleri, her şeyi ve herkesi güler yüzüyle idare edişini ezber ederek tanıştım. İçimdeki erkekle kendimi kendimce korumaya alırken, ses tonum ve hareketlerime biraz kabalık katarsam, kadınsılığın izlerini yok eder, işime gücüme bakarım diye mantık yürütürken tanıştım. İçimdeki artistle genelde sahnede tanışıyoruz. Sonra pek görüşemiyoruz. Kendisi pek havalı sahnedeyken. Benim eşim, işim, gücüm, çocuklarım, derneğim, bir sürü yapmam gereken şey var. Onunla baş edemeyeceğimi biliyorum. Sadece sahnede görüşüyoruz. İçimdeki güçsüzle Kabe'de tanıştım. Onu orada bıraktım. Ben onun bir parçasıyım. Güçsüzlük neymiş? İçimdeki boşlukla Medine'de Efendimizin huzurunda tanıştım. Hayatımda ilk kez hiç ol. Sonra o duyguyu bir daha hiç yakalayamadım. Yakalamaya çalışacağım. Çok gayret edeceğim. Ölmeden önce öldüm onun huzurunda çünkü. Öğrendim ki hastalıklı eleştirinin sesi normal hayatın akışını bozabilir. İnsanın kendini eleştirmesi, kendi hatalarını görebilmesi, eksikliklerini bilerek kendini tamir etmesi çok ama çok önemli bir vasıf. Kendini eleştirmeye tahammülü olmayan, hayata at gözlüğüyle bakan, kendi yaptığının doğruluğuna körü körüne inanan sığ insanlardan olmamak için çok çaba sarf ettim. Hala da ediyorum, hep de edeceğim. Toplumsal olarak acımasızca sözler sarf etmek, o konu hakkında fikir sahibi olmadan kavgaya varan biçimde şiddet içerikli ahkam kesmek, eleştirel yönümüzün utanç veren bir yüzü. Bunun diğer adı yargılamak. Oysa eleştiri ve yargılamak aynı şeyler değil, olmamalı. Bildiğimiz üzere eleştiri yapıcı ve yıkıcı diye ikiye ayrılıyor. Yapıcı eleştiri insanı teşvik edebilir. Araştırmaya, öğrenmeye, daha iyisini yapmaya vesile olabilir. Yıkıcı eleştiri kabusu ise bilmediği konuda bilirmişçesine konuşan insanlar kalabalığı. Yıkıcı eleştiri, eleştiriyi yapan insanın yaşamdaki kendi eksikliklerini örtme halidir. Kendiyle kavgası olan insan, etrafıyla kavga ederek beslenir. Onun kalbi kırıklarla doludur. Eleştiriden anladığı saldırıdır. Kendi kırıklarını, başkasını kırarak besler. Sen kendini ne zannediyorsun? Pisliğin tekisin. Benden uzak dur. Öyle sözler eden insanın hayatta ne bir yeri vardır, ne varlığı. Senden uzak durmasını istediğin bir insan varsa, sessizce sen ondan uzaklaşırsın, olur biter. Yaratılmış kimse ama kimse pislik değildir. Olamaz. Hani yankıydı hayat? Hani karşı dağa ne söylersek o bize yankılanıp geri dönüyordu. Kitap okumak, arif insanları dinlemek, nasihat almak. Bunlar marifet değil. Bilgiyi almak, uygulamak marifet. Ne ekersen onu biçiyorsun bu hayatta. Eskiden özellikle televizyon izlerken veya gazete okurken demiyorum, gazeteye bakarken. Çünkü gazeteye bakmakla gazeteyi okumak arasındaki fark bir hayli büyük. Ben ikisini de yaptım. Bir insanın giyimini, şarkısını, söylediği sözü ne eleştirirdim? Nereden bilirdim ki onun ne yapması gerektiğini? Bunlar hangi zamanlarımdı biliyor musunuz? Kendimi mesleğimde ispat etmek için çıkış yolları aradığım zamanlardı. Yüzünüz çok güzel denerek televizyon reklamlarında oynamam için teklifler alıyordum. Mankenlik yapıyordum. Aklım oyunculuktaydı. Bir taraftan moda bir şarkıcılık durumu vardı. Kendimi tanımaya, ne istediğimi bilmeye, iç sesimle tanışmaya çalışıyordum. Bu kimliksiz, kimlik arayışı zamanlarım en çok eleştiri yaptığım zamanlardı. İmrenerek bakmakla, birinin yerinde olmamakla insan bir şey kaybetmiyordu ama beğenini alt kata gizleyip üst kata yargısız infaz eleştirini koyduğunda yerinde sayıyordum. Kiloların fazlayken, giydiklerin yakışmazken, zayıf insanların fit hallerine sinir olmak gibi bir şey bu. Oysa kilo vermişsen zayıf insanlara hiç de sinir olmuyorsun. Sosyal medyada paylaştığım bir yazının ya da fotoğrafın altına yazanların kimisinin elinde bir kılıç, kılıç kana bulanmış. Asıyorlar, kesiyorlar fikrimi, zevkimi, yolumu, beğenimi. Ne çok biliyorlar. Hatta en çok onlar biliyorlar. Onlar bilir kişi. Onlar son nokta. Onlar karar merci. Onların hayatlarını düşünemediğimi yazıyorum bazen o kişilere cevap olarak. Ben içini bilmediğim bir yaşam hakkında böyle derin eleştiriler yapamam. Yapsam, işim gücüm, günüm rast gitmez gibi gelir bana. Başım ağrır, hastalık, yokluk, mutsuzluk, durduk yere çıkan sorunlar, aksi giden işler beni bulur gibi gelir bana. Hastalıklı eleştirinin sesi normal hayatın akışını bozabilir. Nasıl yaşamamız gerektiğine dair size senaryolar yazar hastalıklı eleştiriler. Onların en iyisi sizin en iyiniz değildir ki. Bu da kişilikli olmanın bir göstergesidir. Saçını kendi istediği modelde kestirmek isteyen çocuğa bu serseri modeli derseniz onun kişisel seçimlerine hakarette bulunmuş olursunuz. Onun dünyasında, onun arkadaş çevresinde kendince haklılıkları ya da sebepleri vardır ki bu saç modeliyle kendini iyi hissedecektir. Buna mani olmak yerine bu talebin altında yatan sebebi anlamaya çalışmak ebeveynin işidir. Emek, zaman ve beceri ister. Bunlarla uğraşmak yerine tek cümleyle ağır eleştiri tabii daha kestirme yoldur. Eleştiri yapmak bir yaşam becerisidir. Başkalarının yanında yapılmamalıdır. Hayal kırıklığı yaratmaması, geliştirici, yüreklendirici olması için özenle yapılmalıdır. Ama özeneceğim diye eleştiriyi yapmaktan vazgeçmek, karşı tarafın hatalarını görmezden gelmek de doğru değil. Böyle eleştirilerin siyasette fazlaca olduğunu düşünürüm mesela. İzlerken, Allah Allah, bu adamların eşleri, yakınları, danışmanları yok mu? Söylemiyorlar mı ettiği lafın kabus gibi olduğunu dediğim çok olmuştur. Kör kurallarıyla kendini çocuğunun cumhurbaşkanı ilan eden anneler için de düşünürüm aynı şeyi. Gereksiz titizlik ve hijyen takıntısına boğdukları hayatlarında çocuklarını özgürce yetiştirmekten uzaktırlar. Çünkü özgürlük onlar için üşütme, ateşlenme, hapşırma sebebidir. Terlemesini kontrol etmekten, çocuğa korkularını yenmeyi, cesur ve yürekli olması için önce sevmeyi öğretmeye sıra gelmez. Çünkü terlediğinde atletinin değiştirilmesi o annenin anaç duygularını besleyecek, anneyi tatmin edecektir. Oysa düştüğünde bacağı kanayan, ocağa dokunduğunda eli yanan çocuk, hayatı tanıyacak, savunma mekanizması gelişecektir. Özetle, önce kendini eleştirmeyen insanın hem kendi işi zordur, hem de yakınlarının. Hayatta öğrendiğim şeylerden biri de bu işte. Öğrendim ki derdim paylaştıkça azalıyor, sevinçlerim paylaştıkça çoğalıyor. Bekletilen şey çürür. Bekletilen şey eskir, yıpranır, kokar, bozulur ve dokunur. Beden zehirlendiğinde insan kendine gelemez. Midesi yıkanır, serum alır, antibiyotiğe başlanır, halsizlikle mücadele edilir. Ya ruh zehirlendiğinde? İnsanın içinden geçeni söyleyememesi, hissettiklerini içine gömmesi ya da gömmek zorunda kalması hayatın yükünü fazlalaştıran sinsi bir virüs gibidir. Ufak ufak yayılır insanın iliklerine, hislerine, tepkilerine, beklentilerine. İçinde tuttuğun ifade edilmemiş her his, hayatının sonuna da gelsen ille de çıkacaktır senden. Ama ilk günkü halinden beklemeyecek kadar şişerek, delip geçen bir çığlığa dönüşerek, aslında hiçbir his ihmal edilmemelidir. Hele ki dert, gücenme, kırılma, dışlanmış hissetme gibi derinlerde yer eden duygular. Ruh zehirlenmesinin o kadar çok ağırlığını taşıyoruz ki. Doktora gitmek hala ayıp. Terapiler, psikologlar. Toplum baskısı sebebiyle hala deli doktoru diyen çıkıyor. Kemiğin kırılmış, röntgen çektiriyorsun da kalbin kırılmış, neden çektirmeyeceksin? Anlat. Röntgen cihazına yatmak kolay geliyor ama karşında bir insanın gözlerine bakarak anlatmak zor geliyor, biliyorum. Yen şunu, anlat. İnsanımızdaki rezil olma kaygısı ve utanma duygusu hep içe atmalara sebep. O içe atmalar da hastalıklara sebep. İstenmeden yaşanan ilişkiler, evlilikler, mecbur kalıp etraf ne der korkusuyla yutulanlar. Sonra beyinde ur, kanda pıhtı, beklenmeyen kasılmalar, uykusuz geceler, farkına varılmayan depresyon. Son yıllarda kendime verdiğim en güzel ödül bu. İçimi şişireceğime, karşımdakini şişirmeyi seçiyorum. Derdim paylaştıkça azalıyor. Sevinçlerim de paylaştıkça çoğalıyor. Allah'tan başka kimseden ama kimseden korkum yok. Dürüst yaşamanın bana verdiği özgüvenle bodozlama yaşıyorum hayatı. Profesyonel araştırmalar yapan marka yöneten dostlarım hep sorarlar bana. 5 yıl sonra nerede ne yapacağını planladın mı? Yok. Planlayamadım. Ve planlayamayacağım. Kitaplarda yazan anı yaşamak dedikleri buysa onu yapıyorum sanırım. Birazdan ölmeyeceğim ne malum? İyi insan olmak için ne yapsak kar. Ben tutmam içimde. Bilirim hasta olurum içimde tutarsam. Benim hasta olmak gibi bir lüksüm yok. Bizim eve, bizim yaşama benden lazım ama sağlam halimle. Öğrendim ki Mücevher pırlantadan, elmastan ibaret değil. Sen ve bedenin değerliysen, ne taksan sende değerli duruyor. Sadeliğin güzelliğini, insana kattığı dinginliği anlamam uzun yıllarımı aldı. Saçta, kıyafette ne kadar süs olursa, ne kadar abartı olursa o kadar makbul sanıyordum. Çalışıp kazandığımı yıllarca giyim kuşama yatırdım. Mesleğimde giyim ve buna özen göstermek elbette çok önemli. Ama öğrendim ki sadelik alacalı bulacalı olmaktan çok daha ayrıcalıklı. Yüzüme yapılmasından hoşlandığım makyajın renklerinden, tonlarından, kalabalığından kendimi bulamıyordum ama ısrarla da aramaya devam ediyordum. Günlük hayatımda, özellikle basının da olduğu yerlerde saçım yapılı, makyöze gitmiş biçimde, takısıyla, parfümüyle, çizmesiyle, şalıyla arıza endam ediyordum. Bir ton kalabalıkla kendimi süslediğimi, güzelleştirdiğimi zannederken, kendimi ispat etmek isterken örtüyordum adeta. Dikkat çekmek ya da fark edilmek için de sanırım çabam. Öğrendim ki, giydiklerimle, taktıklarımla, sürdüklerimle değil, hangi konuda ne fikrim olduğuyla ben oluyorum. İyi ve doğru şarkı söyleyince, kararlı bir duruşa ve istikrara sahip olunca ben oluyorum. Daha da sadeleşiyorum. O zamanlar boynuma doladığım fosfor renkli otriş bana ihtişam katıyor sanıyordum. Şimdi o otrişin altında asıl olan beni gömdüğümü düşünüyorum. Vatanıma, milletime, aileme, sevdiklerime, yaşam felsefeme ait tüm değerlere sahip çıkıp fikirlerimi doluyorum şimdi boynuma. Bana kendimi daha iyi hissettiriyor bu fikir şalları. Dudağımı çerçevelediğim kalem vardı. Evet, o zaman modaydı. Herkes sürüyordu rujunun çerçevesi o kalemi. Ama benim dudaklarım o kalemle ne kadar yapay oluyordu. Öğrendim ki makyajımda dudağımı ne kadar silik ve sade yaparsam gözlerim o kadar güçlü olur. Makyajımda da sadelikte asıl ihtiyacım olan süs. Simlerim vardı sonra. Tenime sürdüğüm yetmezdi. Saçıma da azıcık dökerdim ışıldasın diye. Sonra da saç spreyiyle sabitlerdim ki televizyon çekimlerinde havalandırmadan uçmasın. Simlerden vazgeçince öğrendim ki ben zaten ışıldıyormuşum. Kozmetik dükkanlarından parayla satın alınan ışıltılar, simler benim ışığımı kapatamıyor artık. Sol bileğimi sıkıca çevreleyen saatimin farklı kayışları vardı. Spor, abiye, bir tane de taşlı olan. Ne kadar önemliydi onlar benim için, aman Allah'ım. Hiç üşenmezdim kıyafetime göre kayışını değiştirirken. Gömleğimden saatim gözüksün diye kolumu da kıvırıyordum galiba. Sanki bana güç veriyordu öyle bir duygu. Hatırlıyorum. Şimdi bileğimde 3 oğlumun adı yazılı. Sonsuza dek bakacağım 24 saatim onlar. Neredeyse hiç saat takmıyorum. Eski saatlerimi de ihtiyacım olan bir dönemde satmıştım. Bayağı bir işe yaradılar onda biri fiyatına satınca. Saçımın dibine atılan krepeler vardı. O krepeler boyumu mu uzatırdı ne olurdu bilmem ama o benden büyük topuzla başımın bedenime ağır geldiği yetmezmiş gibi bir de ne kıtık kıtık olurdu saçım. O topuzun krepelerini banyoda açacağım diye sürdüğüm saçma sapan kremlere, boşa akan sulara yazık diyorum şimdi. Ama şimdi diyebiliyorum bunu. Şimdi saçlarım kısacık, daha pratik, daha özgürüm. Sadece saçımı değil, hayatı da kabartmıyorum. Mücevher de seviyordum. Hele su bileziği, o bahsettiğim saatlerin yanına iyi oluyordu. Kulağıma da boynuma da takıyordum bir şeyler. Şimdi de aksesuar seviyorum ama ip gibi, ince. Doğal deri. Pırlanta da güzel elbette ama ametist, kehribar, kuvars, kristal veya malakit gibi tene dokununca insanın enerjisine fayda sağlayan taşlar da var. Öğrendim ki mücevher pırlantadan, elmastan ibaret değil. Sen ve bedenin değerliysen, ne taksan sende değerli duruyor zaten. İmitasyon dahil. Ve son yıllarda takı sektörü çılgınca gelişmiş durumda ve her şey çok uygun fiyata sunuluyor artık. Zayıflama aletlerinde ömrüm geçti. 11 seans, 21 seans çoraplar giyip makinelere mi girmedim? İğneler batırıp balondan çizmeler mi giymedim? Elektrikli petlere bağlanıp bir yüzük oyun, bir sırt üstü seanslarda haftanın 3 günü vakitler mi tüketmedim? Ah ne uğraştım. Ah ne boşa hem vaktim hem param gitti. Öğrendim ki yürüyüş yapmadan, bol su içmeden, sık sık ve kesinlikle az yemeden zayıflayamıyormuşum. Ve spor sevmem diyen ben pilatese çok inanıyormuşum. Ama o da az yiyerek, dikkat ederek. Yıllar olumlu olumsuz her şeyi yaşatıyor insana. Öyle geçiyor. Erken önlem almak için, yol yakınken dönmek için, başta anne nasihatleri, sonrasında aklı başında eş, dost uyarıları işe yaramıyor maalesef. Deneyimleyerek öğrenmenin anlamını kendi hayatımda yaşadığım yetmemiş gibi şimdi de çocuklarımla yaşıyorum. Demesi kolay, uygulaması zor oluyor tabii. Görüyorsun ama söylesen de fayda etmeyeceğini biliyorsun. Ne tuhaf bir teslimiyet hali. Annem yıllarca kitap oku dedi bana. Ve hep en güzel çocuk kitaplarını çıkartmalarla, kurdelelerle süsleyerek aldı. Ama ne fayda. Erken yaşta başlamadım okumaya. Hatta okuma alışkanlığımı çok geç edindim bile diyebilirim. Ne büyük kayıp diyebilir miyim peki? Hayır, diyemem. Çünkü o yılları boş geçirmedim. Başka mücadelelerim vardı. Okusam da anlayamazdım ki o zaman. Her şeyin bir vakti var. Ne bir ileri, ne bir geri. Bunu da öğrendim. Öğrendim ki yaşam inatçı bir öğretmen. Hepimizin hayatı serüvenlerden oluşan, inişi çıkışı bol bir yolculuk. Sufi demiş ki, her arayan bulmaz. Ancak bulanlar yalnızca arayanlardır. Tasavvuf yolu incitmemek için yola çıkmak. Gönüller yapmaya geldim demek. Modern çağda yaşayan insanların sahip olduğu imkanlar ve insanın nefsini sürekli acıktıran, merak ettiren renkli icatlar, çekici güzellikler yolumuza vakit kaybı belki de. Belki de diyorum, çünkü ben de renkli, ışıklı vitrinlerin içindeyim. Dışımı süslemekten içimi süslemeye geçtim desem de, ayna karşısında geçen zamanlar mesleğim gereği bir hayli fazla. Hala parfümlerimle avunabilecek kadar kanabiliyorum masallara ve hala midemin avucum kadar olduğunu bilmeme rağmen doyduğumu unutabiliyorum. Mutluluğu arayan insanlar kervanından hiç ayrılmadım ben. Başarıyı ne yapıp edip araya sıkıştırdım. Başarıyı önceleseydim ve aradığım başarı olsaydı mutlu olmayabilirdim. Mutluluğu ille de hak gördüm kendime. Başarıyı ben nasıl olsa hallederdim. Bu konuda çalışkan olmam, kolay yorulmamam bana benden torpil. Mutluluk için iyi bir kalp ve pamuklara sarılı bir merhamet duygusu şart. Bu iki gerekliliğinde iyileştirici gücü var, biliyorum. Zor gelmiyor bana bu iki duygu. Çaba sarf ederek uygulamam gereken diyet listeleri gibi değil. Çalışmam gereken zor şarkılar gibi değil. Karşımda yalan söylediğini bildiğim insanlara gösterdiğim sabır gibi değil. Önce iyi insan olmalıyım. Kalbimi korumalıyım. Kanmam gereken bir sürü iltifat, giymem gereken çok renkli elbiseler, sürmem gereken kapatıcı, örtücü fondötenler var. Bunların hepsi dışa hizmet ediyor. Mesele dışarıdan görünende değil. İçeridekinde, kalbimde. Kalbimi beslemem, daha da iyileştirmem için mezara gireceğimiz zamanı düşünüyorum. Hepsi dışarıda kalacak satın alabileceklerimizin, taktıklarımızın, sürdüklerimizin. Hepsi. O kalp bir ruha ait. İşte o ruh ölmeyecek. Ölen, çürüyen beden. İnsan tabaklanmış deri gibidir. Rutubetten bozulur, ağır ağır kokar der Mesnevi'de Mevlana. Ardında bıraktığın kırık kalpler mi? Aldığın gönüller mi? Sevindirebildiğin insanlar bıraktın mı dünya nimetlerinden faydalanırken? O zaman istediğin nedir? Ye, iç, sefa yap, gez, toz, aç müziği sonuna kadar, en marka kıyafetlerle donan, en güzel arabalara bin, hepsinin zevkine var. Ne yaparsan yap hatta, o seninle Allah arasında, kimseyi ilgilendirmez. Ama iyi insansan, merhamet duygunu koruyansan, o zaman senin çiçeklerin hep güzel olur. Senin çiçeklerine güneş hep bulunur. Yaşam aynı zamanda inatçı bir öğretmen. Bir dersi öğretinceye kadar tekrar tekrar anlatır. İnandığımız değerlerin yok olması ya da yakın çevremizde ender görünür olması bizi yolumuzdan çevirmemeli. Öğrenene kadar peş peşe gelen ağır dersler sen öğrendiğinde bir anda bitiyorlar, susuyorlar. Denedim, yaşadım. Ama öğrendiğini bile test edecek kadar akıllı bu yaşam ve onun adaleti, ilahi adalet. Öğrendim diyorsun, sabrını ölçüyor. Sabırdan geçiyorsun, öğrendiğinin tam zıttı bir olayla dikiliyor karşına. Yok artık diyorsun. Dersen başa dönüyorsun. Demezsen bir adım daha ileri. Düşe kalka büyüyen çocukların bacakları yara içindedir. Kabuk tuttuğunda yara ille kopartırdım ben o kabuğu. Nereden bilirdim ki yaramı iyileştirmek için bana kalkan olmuş o kabuk? Çirkin durur sanırdım o kabuk. Acırdı kopartırken. Daha da uzardı iyileşme sürem. Açtığım yara yeniden kanar, yeniden kabuk tutuncaya kadar beklemem gerekirdi. Her didiklediğim yara iz bıraktı. Öğrendim ki yaranın iyileşmesi bir süre istiyor. Onu örten her neyse kısa bir süreliğine gelmiş, iz bırakmasın diye. ona müsaade etmek lazım, vazifesini yapsın. Öğrendim ki iyi bir kalp, mutluluğun şartı. Zorluklarla baş etmenin tarifsiz iksiri. Öğrendim ki hikmet insanda değil, hikmet onu yaratanda. En kızdığım, en kaybettiğime inandığım zamanlarda beni kıranı değil, sebebini aradım. Kişilerle işim hiç olmadı. Suyun üstüne yazı yazmaktı insanlarla verdiğim mücadele. Çok vakit kaybetmiştim böyle düşünemediğim zamanlarda. Ben değişmeden dünya değişmeyecekti. Ya da ben başkasını değiştiremeyecektim. Allah'tan bunu erken yaşlarda keşfettim ve zaman benden yana oldu. Hikmet insanda değil. Hikmet onu yaratanda. Ne alimler, ne dahiler, ne dervişler, ne filozoflar gelmiş geçmiş bu dünyadan. Geliş aynı, gidiş aynı. Şekil, biçim, renk farklı. Toprak, kültür, din, dil, isim, hepsi bir alem. Ne kadar kandırıcı etkenler var bizim için. Dünya değerlerine kanmamız için. Farklılıklardan doğan çatışmalar bile bir ömür. Ama iki şey aynı mevcut tüm canlılar için. Doğum ve ölüm. İkisi arasındaki yaşanmışlıklar ise ağır sınav. Ben çok mu başarılıydım bu sınavlarda? Hep geçtim mi sınıfı? Yoo. Bir dolu tökezledim. Ağır ve ciddi tökezledim. Güçlü durmaya çalışırken güçlü olmayı öğrendim. Güçlü durmaya çalışırken başkasından hiçbir şey beklememeyi öğrendim. Başkasından beklentinin zaman kaybı ve kalp kırıklığı yarattığını ağır yaralar alarak öğrendim. Kimseden bir şey beklemeden hayatı kendin pişir kendin ye biçimi yaşamak beni biraz başına buyruk yapmak üzereydi ki bunu fark ettim. Kendimi mühim bir şey sanmamak için okumaya başladım. Kimseden bir şey beklememek ve bunu az da olsa başarmak saçma bir özgüven veriyor insana. Kendini beğenmekle ben hallederim ukalalığı arasında hafif bir nasır tutma hali. Kendimi katılaşmaktan korumaya çalıştıkça bir tarafımın nasırlaşmaya başladığını hissediyordum. Nasır bir yara değil. Muhtemel yaraya karşı vücudun oluşturduğu bir koruma kalkanı aslında. Orada ince bir deri var. Ve incinebilir, kanayabilir. Deri kendini korumaya alıyor. Bunun adı nasır. İnsanlar filmini izlerken ve yaşarken ruhum yer yer nasır tuttu. Her beğendiğim, saydığım insanın donanımının altında binlerce kitap ve bir ömür ille okumak yatıyordu. Okudum. Altını çize çize okudum. Anlayamadım, bıraktım, bir diğerine geçtim. Ağır geldi. Sıkıldım, atladım, anlayamamama kızmak yerine sonraki bölüme geçtim. Başarı ve mutluluk odaklı yaşamlar arasındaki farkları anlamaya çalıştım. Tarihe söz geçirmiş liderlerin yaşam biçimlerine, insanlığa hizmet etmiş misyonerlerin bir ömür verdikleri mücadelelerine, neler söylediklerine, savundukları değerlerine baktım. Milyonlarca hayranı olan, dünyayı peşinden sürükleyen efsane starların, şöhreti reddedercesine alkol, uyuşturucu, depresyon ve ani ölümlerle bezeli sarsıcı kaderlerine baktım. Neden reddediyorlardı şöhreti? Neden kendilerini ısrarla zehirliyorlardı? Neden erken yaşta göçüp gidiyorlardı? Belki de inanıyorlardı bu şöhret denen gerçeğimsi yalanın gerçekliğine ve belki de kendilerini yaraladıklarında, acı çektiklerinde bilmediğimiz ne ağır hesaplaşmalar yaşıyorlardı. Bizim izlediğimiz hayat onların gerçeği değildi ki. Bize yansıyan kısmını gerçek sanıyorduk biz. Gülümserken içinin kan ağladığını bilemezsin bir starın. Şizofren bir kardeşi olduğunu, senden gizlediğini, küçükken ne dayaklar yediğini, içine gömdüklerini bilemezsin bir starın. O mesleğinin gereğini yapar. Bir banka memurunun evinden işine gitmesi gibi, bir manavın tezgahına limonlarını dizmesi gibi, eczacının ilaçlarını satması gibi doğaldır onun pozları ama içinden neler geçer bilemeyiz. Esneyebilir mesela bakkal ekmeğini müşterisine verirken, sivilcesi çıkabilir bir memurun ve çorabı kaçabilir bir sekreterin. Star'ın ekranda, sahnede, ışıldamasında çoğunlukla normal hayatın izlerine yer yoktur. Kaldır kendini aradan, ortaya çıksın yaradan diye bir satır çarptı suratıma bir gece okurken. Anlamadın mı? Anlamak istemedin mi? Anlamak işime mi gelmedi? Bilmiyorum ama kendimle mücadelemin ilk dakikalarını yaşıyordum. Kendimi aradan kaldırırsam mı ortaya çıkacaktı yaradan? Nasıl? O kendim dediğim benlik duygummuş. Hani var ya benim evim, benim param, benim. Sen öyle san. Sen senin sandığın sürece kendi filminin hükümdarı rolünde salla savur dur. Senin falan değil. Emanet. Kiralık. Geçici. Öğrendim ki seçtiğimiz kelimeler söz büyüsü. Bir ev içinde bir başına yaşanan bir otel vazifesi görmüyorsa, eğer yuva ise her odasının duvarlarına sevgi, huzur, anlaşma, birliktelik sinmiştir ve oradaki her eşya canlıdır. Bu bakışım hiç değişmez. Yaradan'dan ötürü yaratılmış her şey canlıdır ve etrafına sinen her duyguyu kendine çeker, içine sindirir. Bu sebepten olsa gerek, ikinci el eşya da değerinden hiç şüphe etmemekle birlikte antika eşya da almam, alamam, kullanamam. Bilemem ki içine neler sindirdi, neler yaşadı. Sahibinden isteyerek mi ayrıldı? Satılmış olmaktan mutlu mu? Ev seçerken de fazlasıyla önemserim bunu. İhtiyaçtan satılık ilanları beni hiç cezbetmez. Kelepir der satıcı bazen. Adamın ihtiyacı var, yok pahasına satıyor. Ben almam. Aklı kalmıştır, gönlü kalmıştır, yaşayacakları bitmemiştir. Sattığı aslında sıkıntıdır. O sıkıntıyı alamam. O sıkıntının üstüne mutluluk inşa edemem. Eşyaların sindirdiği enerjinin gücüne inanmam, fazlasıyla paylaşmama da sebep olur. Her mevsim başında dolaplarımdaki tüm eşyalarımı yenilemeye özen gösteririm. İhtiyacı olana veririm, paylaşırım. Eskiyi vermeden yeniye yer açılmayacağını bilirim. Kurutulmuş çiçek hiç sevmem. Eski fotoğraflarda, eski anılarda kalmayı da. Ama benim de veremediğim, sakladığım şeyler var tabii. Bazı eşyalarımı neden veremediğimi hiç bilmem. Kullanmasam bile orada dururlar. Ne saçma bir ölü enerjidir bu. Ama yine de bilirim ki onlarla aramda bir duygusal bağ vardır mutlaka. Bir defter koleksiyonum var mesela. Bir sürü renkli, çizgili, çizgisiz, irili, ufaklı defterim var. Öylece bomboş duruyor defterlerim. Akide şekeri gibiler. Şimdi anlıyorum neden hepsini özene bezene aldığımı, sakladığımı. Yazmamı bekleyen defterlerdi onlar. Ve ben yıllardır yazmak istedim ama bir türlü cesaret edemedim. Öylece kaldı bu isteğim. Ta ki bugüne kadar. Bilinçaltımızın bize yaptırdığı her şeyin dipte sağlam bir anlamı var, gerekçesi var. Gün içinde nasılsın sorusuna verdiğimiz cevap bile günümüzün gidişatında etkili. Seçtiğimiz kelimeler söz büyüsü. İyiyim diyorum ben, iyi olmasam da. Öf pöf kelimeleri benden uzak. Sıkıntımı bilen, anlayan, sezen yakın dostlarım var mesela. Onlar sorarlar, düzelir. Düzelir bir iki güne derim. Bir iki güne düzeleceğini falan bildiğimden değil. Umut insana yaşama sevinci verir. Hasta yatağında gözünü açarsın umudun tazeyse. Bir dostum yıllarca kanser üzerine araştırmalar yaptı. Öyle içine daldı, öyle içselleştirdi ki kanser oldu. Okuduğu, konuştuğu her şeyde kanser vardı. Duygularını tam belli edemeyen tüm eşimin, dostumun midesinde ağrılar var. Tıbben tahlillerinde, ölçümlerinde önemli bir şey çıkmayabiliyor ama hisler beynini, beynin tüm vücudunu etkiliyor. Ne zaman söylemek istediklerimi söyleyemesem, boğazımda bir kaşıntı, sebepsiz bir gıcık. Kadınlığın kırılganlığının, ihanetin, sevgisizliğin, içe atmanın sonucu göğüs kanseri arkadaşlarım. Göğüs kadınlığın en nadide organı. Annemin boşandığının hemen ertesinde rahmi ve yumurtalıkları alındı. Önemli ve büyük bir ameliyat geçirdi. Çünkü mutsuz bir evliliğin bitiminde kendinden geçmişti. Kadınlığına, doğurganlığına kırgındı. Biriktirdiği acıların ameliyatıydı 36 yaşında olduğu bu ameliyat. Ses dersleri eğitimi almaya başladığım ilk yıllarda, yani sahneye amatör halimle çıktığım zamanlarda nodül ameliyatı oldum. O zamana kadar ses tellerinde nodül olabileceğini bile bilmezdim. Bilinçsizce egzersiz yapmaya başladığım günlerde spordan habersiz bedenimden ilk uyarı geldi. Dizimde menisküs vardı. Bir telaş, bir cehalet, hemen ameliyat oldum. Şimdiki aklım olsa ameliyat olmazdım. Spor yaparken de düzgün yerlerde, işini bilen, işinin eğitimini almış insanlarla çalışırdım. Vücudun seninle konuşuyor. Dinlemek, anlamak lazım. Emzirdiğim dönemlerde koltuk altında çıkan ceviz büyüklüğünde bezeler oluyordu. Çok acı veriyordu bunlar bana. Uzun süre süt verebilme isteğimle kilo verebilme isteğim birbiriyle çarpışıp bana göz kırptılar. Önceliğimi belirledim. Kendime kilo verememe hakkı tanıdım. Evet, hamileyken almıştım ve evet, doğumdan sonra hemen incelmek istiyordum ama önceliğim emzirmekti. Nasıl olsa kilo verecektim. Dikkatimi ve konsantrasyonumu bozmama gerek yoktu. Bezeler, ben bunları düşündüğümde geçti. Öğrendim ki beslenmenin başka yolları da var, ağızdan olmayan. Ye diye başlayan bir kutsal kitaba rastlamadım hiç. Oku diyor Kur'an-ı Kerim. Dinle diyor Mesnevi. Beslenmenin başka yolları da var, ağızdan olmayan. Ne zaman şekerli yeme isteğim var, işte o zaman pasif, güçsüz, anlamsız, manasız bir boşluğun içindeyim ben kesin. Artık bunu biliyorum. Ne zaman şekerli şeyler yemiyorum, kendime güvenim tavan. İnsanın beslenmesi sadece ağız yoluyla olsaydı, eminim hayvanlardan çok da farkımız kalmazdı. Kaldı ki davranışlarındaki vahşet, kabalık ve sapıklıklarla can yakan insanların sadece ağızdan beslendiğini düşünüyorum ben. Cep telefonunun şarj edilmesi kadar duygusuz bir durum yemek için yaşamak. Takıyorsun fişe, besleniyor. Kullanıyorsun, sonra yine şarj ediyorsun. Arabaya benzin doldurmak gibi ya da. Tak pompayı, beslensin. Verdiğin enerjiyle vazifesini yapsın, sonra yine benzinciye. Sadece ağız yoluyla beslenen, müziksiz, bir dostun sohbetinden yoksun, okumakla beslenemeyen her insan için fikrim bu. İnsan denen varlık sadece ağzı yoluyla beslenirse, nefsini beslemekten öteye gidemez. Kendini geliştiremez. Sıradan bir hayat sürüp ağzından gireni bağırsaklarından çıkartmak rutininde yavan kalır. Oysa her insan bir derya, bir alem. Dünyanın her köşesindeki fırsat eşitsizliklerini, yoksunlukları kabul ediyoruz ama bahane etmemeliyiz. Çünkü insan neyi gerçekten isterse o istediğine uyum sağlar hayat. Okumak gözlerden kalbe uzanan bir beslenme biçimi. Dinlemek kulaktan kalbe giden bir beslenme biçimidir. Kalbe dokunan her his insana değer katıyor. İnsan eğer farkında olursa dinleyerek ve okuyarak beslediği ruhundaki hafiflemeyi hisseder. Müzik aşk gibi, gülümsemek gibi evrensel bir dil. Müzik anlatamadıklarına, yaşamadıklarına ışık, içini dökebilme sebebi. Müzik nefes alabilmek. Dinlediğiniz şarkının sözlerini anlamanız gerekmez. Size hissettirdikleri vardır çünkü. Müzik insanın tutkusu olmalıdır bana göre. Kutsal bir ilişkiyle bağlı ve bağımlı olmalıdır hatta insan müziğe. Tarih boyunca iyileştirici, yatıştırıcı etkisi bilinmiş müziğin. Melodilerin eserrengiz gücü, dinleyenin ruh halini değiştirebilecek etkiye sahip. Bir şarkı sizi yıllar öncesine götürebilir, canınızı yakabilir. Hiç aklınızda olmadığını sandığınız geçmişe ya da geleceğe dair hayallere sürükleyebilir. Hatta sizi yüreklendirebilir müzik. Her enstrümanın kalbe dokunmakta ayrı bir ustalığı vardır. Bence her enstrümanın bir de kalbi var. Kendisine dokunan ellerle birleşir. Bu ilişkidir bize yansıyan. Müzisyen dostlarımın çaldıkları müzik aletini nasıl taşıdıklarına, onlara nasıl temiz baktıklarına, koydukları kılıflarına, nasıl özendiklerine tanık oldum yıllarca. Hayattaki en özendiğim, sözde istediğim, çünkü insan gerçekten istese yapar, ama beceremediğim eksiklerimdendir bir piyanonun tuşlarıyla kimseler olmadan haykırmak. Bir sesim daha olurdu gülebilecek, ağlayabilecek. Benim yerime konuşacak, derdimi, sevincimi anlatabilecek bir dostum daha olurdu bir enstrüman çalmış olsaydım. Yeme meselesine dönersek, özetle hiçbir kutsal kitap bize bol bol yiyin demiyor. Aksine neredeyse bütün dinlerde, inanışlarda hep nefsi terbiye etmekle ilgili uyarılar, dengeyi bulmakla ilgili tavsiyeler var. Bizim orucumuz gibi başka dinlerde, farklı inanışlarda da oruç var. Hayvansal gıdaların tüketilmediği oruç günleri, unlu besinlerden uzak durulan günler. Hristiyanlıkta, Musevilikte, Hinduizmde, Budizmde, hepsinde insanın ruhunu ve bedenini hafifletmesi ya da günahlar için affedilmek adına veya nefsi terbiye için oruç geleneği var. Tevrat'ta ve İncil'de de orucun faydalarından bahsedilir. Ağızdan çıkan yalanlar, iftiralar, kalp kıran, güven öldüren tüm kötü kelimeler. Ağızdan girer zararlı besinler, maddeler, zehirler. Ağza giren, ağızdan çıkan her şey edeple, özenle olmazsa insan ruhunda ve bedeninde derin yaralar açar. Hep fazla yiyenleri bulur hastalıkların en zorları. Hep yanlış beslenmedendir her yaşın amansız hastalıkları. Yediğin vakit az ye der İbn-i Sina. Yemekte içmekte ölçüye uymayan kendisinin düşmanıdır der Hazreti Ali. Ve beslenmenin başka yolları da var ağızdan olmayan. Öğrendim ki kendine saygısı olan insan kimsenin kendisini üzmesine izin vermez. Yıllar önce kendini sevmen gerek tarzı sözler duyduğumda bana ne kadar sıkıcı geldiğini anlatamam. İnsan elbette kendini sever. Ne boş şeyler bunlar diyordum. Anlamlandıramıyordum ya da anlamaya hazır değildim diyelim. Ne zamana kadar? Kendimi sevmenin, kendimi saymakla, kendime güvenmekle eş anlamlı olduğunu anlayıncaya kadar. Eğer ben bunlara önce kendim inanmazsam, başkalarına inandırmamın imkansız olduğunu kavrayıncaya kadar. Nedir benim kendini sevmekten anladığım? İnsanın kendiyle kurduğu iç ilişki dinginse, kendini, yaşam şartlarını, içinde bulunduğu durumu olduğu gibi kabul ediyorsa ve herkesten önce kendi değerinin ve isterse yapabileceklerinin farkındaysa, kendiyle barışık oluyor. Peki, insan kendisiyle sorunsuz yaşayabilmek, kendiyle barışık olmak durumundaysa, nereden başlamalıydım? Başta beni üzenleri eleyebildiğim sürece hayatımdan elemek önceliği. İnsan kendisini üzene, kalbini kırana gösterdiği sabırla sınanıyor. Tamam, ama nereye kadar? Sabır sevdiğine, değer verdiğine, önemsediğine gösterdiğin bir olgunluk biçimi. Ama senin bu olgunlukla gösterdiğin sabır, karşı taraf için olması gereken bir davranış biçimi, hatta bir görev halini aldıysa, işte burası kendine saygının başladığı yer. Kendine saygının başlaması gereken yer. Kendini seviyor ve sayıyorsan buna izin vermezsin, vermemelisin. İnsan kendini değerli ve yeterli hissetmezse bu onu kullanmak isteyenler için çok açık bir yaradır. Ve o yaranın içine sevgisizlikle asidini dökmekten hiç çekinmezler. Hakareti, aşağılamayı, küfrü kabul etmek bana bunu her zaman yapabilirsin demektir. Terbiyesiz bir insan haddini aşmaya, hep daha ileriye gitmeye meyillidir. Özür dilemesi o hatayı bir kez daha yapmayacağı anlamına gelmez. Özürler sayesinde kabul edilen davranışlar, bana yenisini yapabilirsin, bunu kabul ediyorum demektir. Karşındakine uyarsan, onun gibi olursan, işte o zaman da şeytana uymuş olursun. Onunla baş etmek için onun gibi olup eşit derecede kötü davranışlar sergilemek de kendini savunma biçimi değildir. Çünkü bunun sonu yok. Hayatından birilerini elemek, kendine saygının ve daha iyi davranılmayı hak ettiğinin en büyük kanıtı. Kendine saygısı olan insan, kimsenin kendisini üzmesine izin vermez. Kendisini seven insan, daha iyisine layık olduğuna inanır. Kendisini severse, başkalarını da sevebilir. Asıl sevmesini bilmeyenler, sevdiklerini sandıklarını üzenler, kalp kıranlardır. Vücuduna, sağlığına, dostlarına, yaşamına özen gösteren insan, kendisini küçük düşürecek davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Beni üzen, kıran tüm insanlarda gözlemlediğim ortak özellikti bu sevgisizlik. Kendilerine öfkeleri vardı çünkü. Çalan kornaya, konuştukları insana, izledikleri televizyona, her şeye kızgınlardı. Öfkeleri her an hazırda bekler sevgisiz insanların. Kendilerine kızgın oldukları için, bunu kendilerine bile söyleyemedikleri ve örtmek istedikleri için, kızacak, patlayacak yer, konu, insan ararlar ve tabii kolaylıkla bulurlar. Akıtmak istedikleri zehir başkalarına bulaşsın diye. İşte bu tarz insanların etrafındaki insanlardan değilim ben. Ve olmamak için elimden geleni yapmaya hazırım. Onların yemi olmamak için kendinizi sevin. Yaşamımda, yakınımda kendisini üzen insanlarla birlikte olmayı kabul eden çok insan tanıyorum. Bir ömrü ziyan ediyorlar. Mutsuzluğu kendine hak görüp kabul edenin kendince haklı bahaneleri bir doludur. İşte öğrenilmiş çaresizlik budur. Öğrendim ki güzel bakamaz beddua eden insan. Büyük bir oyunculuk, kıvrak bir zeka ve iyi bir hafıza gerektirir yalan söylemek. Bir de tabii yalan söyleyenin dürüstlük dersi vermesi beklenemez. Bizim dinimizde yalan söylemek kul hakkına girer. Bütün dinlerde yalandan uzak durmayı öğütler. Ben yalan söylemeyi vücuda giren bakteriye benzetirim. Amip gibi çoğalır ve büyür yalan. Birbirine bağlı senaryolar üretilmelidir ki yalan yerini bulsun, geçici de olsa işe yarasın. Bu birbirine bağlı senaryoları üretirken, yalanı söyleyenin vücudunda, kalbinde, nabız atışlarında gelişen tüm olumsuzluklar, yalancıya bir öfke örtüsü ihtiyacı getirir. Kendini örtmek istediği, paniğini ancak yüksek sesle ve öfkeli davranışlarıyla gizleyebileceğini düşünür. Yalan söylemek bir yolculuk biçimi gibidir. Sürekli yıkılan kağıt kulelerden bir ev yapma isteği ve kişilik bozukluğudur. Davranışlardaki tutarsızlık hali, mesleki, özel, her türlü ilişkimizin katili olur. bereketsizlik ve mutsuzluktur yalanın getirileri. Kendisine güvenilmeyen, sayılmayan, dostluk yerine düşmanlığı besleyen yalancı huzur bulmaz, bulamaz. Uyuşturucu müptelası gibidir. Minik panikleri, gereksiz sessizlikleri, ispat ve delil bulmak için çırpınışlarıyla. Bir de yemin ekler yalanının sonuna ki inandırıcılığı artsın. İşte ağır dozu damardan vurduğu an bu. Yalan yere bir de yemin etmek ve Allah'ı yalanına şahit ve ortak kılmak. Bu iflah olmaz davranış bozukluğunun ardı arkası kesilmez. Peki değer mi? Eğer kaybedeceksek baştan cesur olup kurtulalım. Nasıl olsa sonunda yakalanacaksın ya yalancı. Geçen zaman sana kiralık. Sonu belli bir zaman kazandığın. Değer mi? İnanın değmez. Güvenilmeyen insan damgası ağırdır. Tamiri uzun ve meşakkatlidir. Yalan söyleyip güven kıran kişinin doğru sözüne bile güvenilmez. Güvenilmesi yine emek ve zaman gerektirir. Bence insanın en büyük erdemi dürüstlük. Haysiyetli, onurlu, başın dimdik yaşarsın dürüstsen. Anneannemin bir sözü vardır. Alnının damarı çatlamış insanın yüzü kızarmaz diye. İşte yalanı yaşamanın birçok alanına yayan kişinin alnının damarı çatlamıştır. Yüzü kızarmaz. Ha, hayatımızda böyle insanlar varsa ne yapacağız? Onlara uymayacağız. Onları düzeltmeye çalışmayacağız. Çünkü onlar kendileri istemeden siz istediniz diye düzelmeyecekler. Kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüğünde akılları başlarına gelecek. Hatta o zaman yardım edeceğiz. Bana yaşamımda çok yalanlar söylendi. Biraz insanları iyi tanımamdan, biraz hislerime güvenmemden olsa gerek, skeç izler gibi izledim onları. Yutmuş ya da kanmış gibi yapmadım ama yalanları kimsenin yüzüne de vurmadım. Hayatın tümünde aceleciliğimle meşhur olan ben, konu ayıp örtmek olunca birdenbire sabır dolanıyor boynuma. Kendime ben bile inanamıyorum. İntikam duygum sıfırın altında, eksilerde. Tam bu esnada bir vazgeçilmez iksirim var. Hasbinallah ve nimel vekil. Binlerce, binlerce kez tekrar ederim. Allah tek vekilimdir. Dostumu da düşmanımı da ona emanet ederim. El vekil, ya vekil. Ben bir kulum. Beni üzen, bana yalan söyleyen, iftira atan, beni kıran ve ağlatan da bir kul mu? Evet. Şimdi ikimizin de yaradanı aynı mı? Evet. O da Allah'ın kulu mu? Evet. Peki yapan da, yaptıran da Allah'tır sözüne inanıyor muyum ben? Evet. O zaman onun kuluna ben mi ders vereceğim? Yoksa Allah'ıma mı havale edeceğim? Benim merhametli Allah'ım kulları arasında kalp kırmaya, can yakmaya, kinlenmeye, intikam almaya izin veriyor mu? Hayır. Peki uğradığım eğer haksızlıksa ve eğer ben gerçekten dürüstsem, yalansızsam inanıyor muyum Allah'ın beni koruyacağına, kollayacağına? Çok inanıyorum. Bunları düşünürken karşı tarafı olan sinirim hafifledi mi? Evet. Ben ona değil, kendime mi güveneceğim? Hani inanıyordum? Kün feye kün diyordum dualarımın sonunda. İnanmak yetmiyordu. Güvenmem gerekiyordu. Söz dinliyorum. Kırgınım, ağlarım, surat asarım. Ama gör gününü demem. Demem, demem. Dersem bu olumsuz duygunun zararı bana. Çünkü içinde kötü bir temenni var. Hasta ve çirkin eder bu beni. Güzel bakamaz beddua eden insan. Gözünün bebeğine işler olumsuz duyguları. Hatta tenine, tüm bedenine. Hasbinallah ve nimel vekil derim. Bu bana yeter. Öğrendim ki insan değiştiremiyorsa kabul etmeli. Yaşamda en çok ihtiyaç duyduğum, en çok ihtiyaç duyulan iki duygu olduğuna inanırım. Güvenmek ve sevmek. Özel hayatımda da, meslek hayatımda da, kadere giden tüm yol ayrımlarında seçimlerimi bu iki duyguya göre yaptım ve riskleri omuzlayıp bilinçli bir şekilde tercih ettim. Kazandımsa kârım oldu, kaybettimse hiç hayıflanmadım. Çünkü kendi doğrularımla karar vermiştim. Güvenmek ve sevmek. Geçmiş yıllarda bir insanı ilk tanıdığımdaki duyguma saplanır kalırdım. Isındım ısındım, yok ısınamadım, bir türlü değiştiremezdim bu gereksiz yapıştırdığım etiketimi. Çünkü tanımadan bir insan hakkında edinilen ilk duygular aslında hiç de doğru olmayabiliyor. Sana, o günkü senin ruh halinle ilgili yaşatılan gelgitli duyguların eseri. Ve en önemlisi, insan hep kendini haklı çıkartmak istercesine örnekler yaşamayı seviyor. Yani o insanı sevmediyseniz veya sevmek değil de ısınmadıysanız diyelim. Çünkü sevmek o kadar derin bir duygu ki. O duygunun ilk görüşte her zaman yaşanamayacağına inanıyorum. Olsa olsa aşk yaşanır ilk görüşte. O da bir rüya zaten. Gerçek değil demiyorum. Aşk elbette gerçek ama yanıltıcı ve perdeli bir duygu. Görmek istediklerini gösteren, görmek istemediklerini perdeleyen. Sevmek ve aşk arasındaki en önemli, en hassas nokta ise güvenmek. Güvendiğin insanı seversin. Aşık olduğun insana güvenmeyebilirsin. Aşk güvensiz duygulara resmen aşıktır. Aşk fırtınalı bir denizde yelkensiz yakalanmaktır. Ve aşk yelkensiz yakalandığın fırtınalı denizde savrulmanın güzelliğidir. Aşk kırılmaktır. Dibe vurup yeniden başlamak, hatta başlayamamak, bir süre nefes alamamaktır bazen. Gücenmektir, arayıştır. Aşk zannettiklerin ve hayallerin üzerine kurulu bir uçma hali. Aşk anlatılmayan, her seferinde ayrı ritüellerle yaşanan. Bazen belalı bir yola varırsın bu arayış içinde. Bazen kişilik çatışmasına, bazen de kendini daha iyi tanımaya ya da derin bir tefekküre, tutkulu bir aşka veya Allah'a. Belki de sıradan bir hayata. Bir dostum vardı. Yaşamı beni derinden etkileyen, tanıdıkça tanımak istediğim, bildiklerimi sıfırlayan, bilmediklerimi yaşamıyla bana öğreten bir dostum. Genç, yakışıklı, okumuş, entelektüel birikimi olan, sağlam bir sinema izleyicisi, sağlam bir müzik dinleyicisi. Bunları özellikle vurguluyorum. Çünkü insanın hayatında sinema ve müzik varsa yarı yolu aşmış sayarım ben onu. Çalışkan, iyi kötü kendi ayakları üstünde duran bir dost. Herkes gibi onun da flörtleri olmuş. Sevmiş, sevilmiş. Ama bir gün fena aşık olmuş. Birlikte olduğu kızla tam evliliğe doğru giden o şahane yolda ilerlerken, güzel günler yaşanırken çatışmalar başlamış ve ayrılmışlar. Sağlığı gayet yerinde olan dostum bir süre sonra rahatsızlanmış. Doktorlar yaşadığı ağrılara neden bulamamış. Aşk yüzünden kendinden vazgeçiş olarak yorumlamışlar. Anneciği ve babacığı ile birlikte psikiyatri servisine göndermişler. Reddetmiş. Israrla ve inatla yaşadığı aşk yüzünden olmadığını söylemiş. Ama kimseyi inandıramamış. Her geçen gün işler biraz daha karışmaya ve ağırlaşmaya başlamış. Gidilen her doktor yaşadığı aşka bağlıyormuş sorunları. O reddediyor, asla öyle olmadığını söylüyormuş. Sonra terapiler ve antidepresanlarla devam eden süreçten sonra o da doktorların söylediğine inanmak zorunda kalmış. Derken öyle bir nokta geliyor ki doktorları akıl hastanesine yatmasını öneriyor. Mecbur kalıyor. Bir hastanenin psikiyatri servisinde günler, haftalar geçiriyor. Ve sonra gittikleri bir doktor her şeyi değiştiriyor. 4-5 yıl boyunca gidilen tüm doktorların aksine dostumun söylediğine destek veriyor yeni doktor. Aşk yüzünden bunların olamayacağını söylüyor. Bu farklı yorumla yapılan yeni testler, psikiyatri servislerinde geçen yılların ne kadar boş bir çaba olduğunu ortaya koyuyor. Bu badirelerle aylar ayları kovalarken, dostumun kulaklarında başlayan işitme kaybı her geçen gün ilerliyor. Sol kulağı sağır denecek kadar az duymaya başlıyor. Ve doktor uyarıyor, kısa süre sonra diğer kulağında artık duymayacak, sağır olacak. Bizimki en sevdiği şarkıları son ses dinleyip avaz avaz söylemeye başlıyor bu haberi alınca. İlaç tedavisi sürüyor ama kesin biliyor sanki bir gün duyma yetisini kaybedeceğini. Sakince geçiriyor günlerini. Sol kulağı iyice ağırlaşıyor. Diğer kulağıysa uğultulara gebe kalıyor artık. Anne baba perişan. Elde avuçta ne varsa satıyorlar. Aslan gibi oğulları yeter ki iyileşsin diye. Nörolojik bir durum tanısı koyuyor doktorlar. Tam nedeni bir türlü saptanamayan bir hastalık bu. Ve doktorların söylediğine göre dünyada sadece 50 benzer vaka var. Bu nadir hastalığın bir sonraki hedefi gözler oluyor. Gözler de gidiyor. Sinirler ölüyor, diyor doktor. Şimdi ben birkaç satırla yazıyorum. Siz belki size dokunan birkaç cümle okuyorsunuz. Ama yaşarken öyle değil. Hiç değil. Gözleri görmemeye başlıyor yavaş yavaş. Bizimki kendi kendine diyor ki, kulaklar tamam olmasına tamam da, keşke gözlere bir şey olmasaydı. Bilgisayarda yaptığım işi görmeden devam ettiremem. Yaşamını hızlandırmaya çalışıyor. Daha az uyuyup daha çok çalışıyor. Daha çok eğlenip daha az kederleniyor. Ama hızlanan tek şey yaşamı olmuyor. Görme kaybı da hızlanıyor. Yok olan sinirler. Devam eden hayat. Beni bulduysa bu Meret, ben taşırım diyor bu yürekli delikanlı. Ne ailesine bahsediyor hızlanıştan ne başkasına. Geleceği görüyor. Gerçeği kabulleniyor. Yaşadığı şehirden kalkıp çok sevdiği İstanbul'a geliyor onunla vedalaşmak için. Galata Köprüsü'ne gidiyor. Sabahın ilk ışıklarında İstiklal Caddesi'ne arşınlıyor. Saatlerce Kız Kulesi'nin karşısında oturup onun resmini aklına kazıyor, sakin sakin. Geri döndüğünde yine işlerine koyuluyor. Körelen gözlerinden daha hızlı yaşamaya çalışıyor bu çılgın adam. Sabahlara kadar bir şeyler yazıyor, bir şeyler üretiyor. Bir süre sonra ister istemez doktorlar durumu ailesine açıklıyor. O ise gidebildiği yere kadar gidiyor ve sonra durmak zorunda kalıyor. Bekliyor, dinleniyor, düşünüyor, iç hesaplaşmasını yaşıyor. Ama düştüğü yerde kalmıyor. Görme ve işitme kaybına rağmen tekrar ayağa kalkıp hayatına devam etmeye başlıyor. Onu tanıdığımda sesten, sözden, tasadan vazgeçmiş bir adamdı. Jen kahkahalı ve bizim kadar üzgün olmayan bir adam. Komşum söylemişti. Bir faydası olur belki. Sülük tedavisini denemişler mi? Diye. Denememişti. Doktorlardan çok çektiği için güvenmiyordu onlara. Ama bana güvendi. Şansını denemek için kabul etti. İşe yaramadı ama denemiş olmaktan asla pişman olmadı. Dostumla aslanlar gibi sohbet ediyorduk. Bol bol gülerek. Nasıl mı? Avucunun içine tek tek kelimeleri yazarak. Zaten o ben ikinci kelimeyi yazarken cümlenin sonunu söylüyordu ve ikinci cümleye geçiyordu. Avucunun içine kendi avucumla yaptığım hafif bir vuruş, başka bir kelimeye geçtim demekti. Eline bir kez dokunmak, evet. İki kez dokunmak, hayır demekti. Evimdeki film arşivimi ve duvarlardaki posterleri görsen şaşarsın demişti bir seferinde. Şaşırmıştım. Poster mi? Film mi? Demiş ve neden onları hala tuttuğunu sormuştum. Omzunu silkmişti. Benim izlediğim filmler çoğu dünya sineması, klasikleri, posterlerini bulana kadar çok uğraştım ben demişti neşeyle. Görmeyen ve duymayan dostum bilgisayar kullanabilmek için kendi sistemini geliştirdi. Çoğu kişiye çılgınca gelse de kendi başına bilgisayar kullanabiliyor ve sosyal iletişiminin büyük kısmını onun aracılığıyla gerçekleştiriyor. Onu tanırken, onu ve hikayesini anlamaya çalışırken kendimden geçiyordum. Hayrandım ona ve hala hayranım. Bir buluşmamızda hem yeni kitabının araştırmalarını gerçekleştirmek için hem de doğuda görev yapan bir öğretmen arkadaşına sürpriz yapmak için otobüsle yalnız başına yolculuk yapmaya hazırlandığından bahsetti. Ne yardım isteyen ne de kabul eden bu yiğit dostum ilk kez benden bir şey rica etmişti. Yalnız başına yapacağı 16 saatlik yolculuktan ailesinin pek hoşlanmayacağını ve ciddi biçimde tedirgin olacaklarını düşünüyordu. Ona bu konuda destek olmamı istemişti. Yapmayı planladığı yolculuğu anlatırken oldukça heyecanlı olan dostuma şaşırmıştım. Delisin sen demiştim ilk önce. Yolculuğu neden hava yoluyla yapmadığını sorduğumdaysa gözden kaçırdığım noktayı fark ettim. Ben dostumu engelli biri olarak görmüyordum. Ama havayolu şirketleri o dönemde onun gibi olan kişileri yanında refakatçi olmadan uçağa almıyordu. Oysa yalnız yolculuk etmek istiyordu. Aklımı kaçırmış gibi heyecanlandım ve gözüm karardı. Başladım ardı ardına sorular sormaya. O bir deliyse ben 5 deliydim. Takıldığım her yerde yazıyordum avucunun içine. Kural, yasa, kanun hepsini ezbere biliyordu. Tek bir isteği vardı. Kargo poşetiymiş gibi taşınmak ve uçaktaki başka bir yolcuya zimmetlenmek istemiyordu. Havaalanındaki bir yolcu asistanıyla uçağa binmek ve indiğinde çıkış kapısına yolcu asistanıyla gitmek istiyordu. Birlikte konuştuk ve açtık saçma sapan prosedürleri. Onun istediği gibi gerçekleşecekti yolculuğu. Kıza söyledin mi, havaalanında o mu karşılayacak seni dediğimde bir kahkaha atmıştı. Saçmalama yahu, sürpriz yapacağız herhalde. Havaalanından taksiyle otogara, oradan da yine taksiyle gideceğim. Muavinlerle iyi anlaşacağımı tahmin ediyorum diyecek kadar çılgındı. Ya arkadaşın evde olmazsa ne yapacaksın diye sormuştum bu sefer. Aklıma gelen tüm olasılıkları soruyordum. Önce kendime, sonra ona. Taksici abiye okula çekmesini söylerim demişti yine gülerek. Ama hemen sonrasında ciddileşti. Bak bunlardan bizimkilere bahsedersen senin söylediklerin bile onların tedirginliklerini gidermez. İşin içine etmiş olursun. Bindiğim uçağa bilet alıp dedektifçilik oynarlar demişti. Gün geldi. Havaalanına gitti. İnanın hepsini onunla tek tek yaşadım. Erkenden gitti alana. Havayolu şirketinin çıkarması muhtemel bir aksiliğe hazırlıklı olmak için. Uçağa bindi. Son anda bir ayarlama yapmıştık. O şehirdeki bir arkadaşım onu karşılayacak ve gideceği yere kadar bırakacaktı. Sağır olduğu için nasıl iletişim kuracaklarını soran arkadaşıma, sen hayatının muhabbetine hazır ol, o sana bol bol konuşarak anlatır. Onun avucuna nasıl yazacağını da tarif eder demiştim. Bir gece öncesinden ben uyuyamadım. O binene, inene kadar içim içimi yedi. Bastonum var, beni merak etme. Yeter ki yoluma duyarsız öküzler çıkmasın, ben gerisini hallederim dedi son konuşmamızda. Ona demedim ama annesine söyledim bu işe kalkıştığımızı. Ona güvenin dedim. Yalnız başına gidebilir, bunu başarabilir. Annesinin aklında bin bir soru vardı. Onu durduramayacağını biliyor olsa da yine de merak ediyordu nasıl gideceğini. Gitti. Vardı. İstediğini yaptı. Arkadaşını sevindirmek için çıktığı bu yola baş koydu ve mutlu oldu. Bu arada onunla daha derinlere inmek için her fırsatı kolluyordu. Yıllar öncesini, o yaşadığı ilişkiyi sormak istiyordum. Hiç heveslenme, hastalığımın aşkla alakası yok, fiziksel bir sorun bu diyordu. Sonunda da bir saçmalama ya, fırçasını yapıştırarak. İnmiyordu derinlere, inatla. Anneme benzedin diyordu. Bir kabul edin de rahatlayayım be kardeşim. Biz debelenir halde, o bitmiş okeye döner halde. Ne sülükçü kaldı gezmediğimiz, ne nöroloji uzmanı. Uğraşın uğraşın diyordu. Sen beni değil, annemi mutlu ettiğini sanıyorsun bu çabalarınla dedi bana bir gün muayenehane kapısında beklerken. Söndürmemeye, ısrarla canlı tutmaya çalıştım. Çalıştığın umut kıvılcımları annemin ve babamın içindeki alevi yeniden canlandırıyor. O alevler benim işimi zorlaştırıyor. Çünkü onların alışma sürecinin başlaması için alevin tamamen sönmesi gerekiyor dediğinde ses tonu yüksek, kararlı ve bilgeydi. O günü hayatım boyunca unutamam. O gün ben durdum. Belki de hayatımda ilk kez mücadelem bitti. O, hayatta değiştirilemeyecek gerçekler olduğunu ve o gerçeklerle yaşanabileceğini kabul etmişti. Ben etmemiştim. Daha yeni başlamıştık. Yapacak çok şeyimiz vardı. Gören, duyan, dünya işleriyle mücadeleden vazgeçmeyen ben, bozuldum, kızdım, afalladım, sinir oldum. Ama sustum ve kabul ettim. Kabul etmeyi öğrendim. İnsan değiştiremiyorsa kabul etmeli. İnsan değiştiremeyebilir. İnsan değişmeyebilir. Öğrendim ki ekonomik özgürlüğü olmayan kadının seçimleri özgür değildir, olamaz. Tüketim hızının bu denli yüksek olduğu günümüzde moda denen para tuzağı bizi ve çocuklarımızı esir almış durumda. Çocuklarımızı büyüleyerek etkisi altına alan sahte ve vahşi çizgi film karakterlerinin gerçeklerden uzak kahramanlık gösterileri, yalan bir dünyanın abartılması. Bunların tişörtleri, dondurmaları, kalemleri, çantaları, defterleri ve tüketim için keşfedilmiş onlarca ürünleri. Televizyon kadınlarımıza bir dokunuşla güzelliği satan ürünlerle, giyim kuşamın neredeyse hayattaki başka her şeyden önemli olduğu dip mesajını veren haberler, programlarla dolu. Ama akıllı, mantıklı insanlar, modası olmayacak kadar kalıcı ürünlerin farkında olarak, bütçelerini dengelemeyi ve bu sahte dünyanın etki alanına girmemeyi başarırlar. Modaya kapılanlarsa, özenirler, isterler, sahip olamayınca isyan ederler, sahip olmak için yanlış yerlerde yanlış çareler ararlar. Sadeliğin ihtişamının anlatıldığı hiçbir mecra görmedim ben. Ancak kitaplarda, kıymetli insanların söyleşilerinde görebiliyoruz sadeliğin sessiz çığlığının aslında ne denli etkileyici olduğunu. Dolabınızdaki dümdüz siyah bir pantolon hayat kurtarır. Üzerine ne giyseniz uyumlu olacaktır. Kilonuz fazla değilse tişörtler hayat kurtarır. Her mevsim iş gören beş tonlarında bir hırka da etekli, pantolonlu tüm kıyafetlerimizle özenli bir duruş sergilemenize yardımcı olabilir. Gösteriş yorucu bir makyaj biçimidir bana göre. Büyük kitlelere, büyük sahnelerde hitap etmekte kullanılan bir yoldur. Büyük sahneler, büyük ışıkları yutar. Bol dansçı, abartılı renk ve kostümler sahneyi ve izleyeni ancak doyuma ulaştırır. Buralarda gereklidir gösteriş. Ama bir piyano resitalinde bunu aramazsınız. Piyanist ve piyanosu vardır sadece. Ekranda izlenme rekorları kıran koca bulmak, moda ikonu gibi giyinebilmek için yarışılan programların izleyenlerde bıraktığını düşündüğüm bilinçaltı kirliliğinden nefret ediyorum. Sadece ülkemizde yüksek değil elbette bu tarz programların izlenme oranları. Ülkemizde kadın erkek eşitliği konusunda bir yere varamadık biz daha. Kadının başarısının evlenmekle değil, çalışıp ayaklarının üzerinde durmasıyla, kendi kararlarını kendisi verecek özgürlüğe sahip olmasıyla gerçekleşeceğini anlama noktasına gelemedik ki biz daha. Bu karı koca bulma programlarında sıra sıra dizilmiş genç kızlarımızın, kadınlarımızın, gelen telefonlardaki beylere sordukları sorular çok canımı yakıyor. Araban var mı? Evin var mı? Emekli maaşın var mı? Veya oraya dizilmiş erkeklerin kadınlara kendilerini ispat etme çabaları ve vazgeçilmez soruları. Daha önce evlendin mi? Neden evlenme meraklısı bir toplumuz biz? Neden evlenmek özellikle genç kızlarımız için bir mertebe, bir övünme meselesi adeta? Bu ne paslı, tozlu, eski bir baskıdır? Evlenmek bir başarı değildir ki. Ne istediğini bilen insanların aile olmayı seçmesi, hayatı birlikte omuzlama kararı vermesi ve bu kararı sevgiyle uzun yıllar sürmesini isteyerek gururla taşımasıdır evlenmek. Ergenlik çağının gel gitli, fırtınalı günleri sona ermeden, gençliğe doyup kendini tanıyamadan, hayattan beklentilerini bir erkekte önemsediği özellikleri bilemeden evlenme merakı nedir? Eş bulma yarışmaları, internette rumuzlu tanışma siteleri bu yanlış baskıları onaylar. Toplumumuz için, okumasını istediğimiz genç kızlarımız için, kızının eğitimine rıza göstermesini istediğimiz babalar için, okuyamadığı için, kocası tarafından ezilmiş kadınlarımız için ne yanlış örneklerdir bu programlar? Ya o moda, ikon gibi giyinme yarışmaları, ışıldayan dekorların cezbedici sahte dünyasının içine biblolar gibi yerleştirilmiş kızların giyimlerinin eleştirilmesini beklemeleri, bunun için can atmaları, o etekle bu ayakkabı olmamış diyen jüriye hesap verip meslekleri olmamasına rağmen bedenlerini bir manken edasında kullanmaya çalışmaları, yerlerine yürüyüp bacak bacak üstüne atmaları, ekranda rakipleriyle ağız dalaşına girmeleri, bu programların reyting yapması, izlenme oranlarının günden güne yükselmesi, bunları yazan bana ve benim gibi düşünenlere yeterince sus payıdır. Ekonomik özgürlüğü olmayan kadının yaşamı özgür değildir. Olamaz. Yıllarca yaptığım programlarda, gezdiğim köylerde, kasabalarda, bana yazılan mektuplarda korku iliklerine işlemiş kadınlar tanıdım. Eli kolu bağlı bir yaşamla ölüme kadar karın tokluğuna razı gelmiş kadınlar. Hayatta kabul etmemek için en çok direndiğim, en çok debelendiğim kelimenin anlamını onlarda yaşadım. Çaresizlik. Deliriyorum çaresizlikten kaçış olmamasına. Acı bir fren gibi bu kelime. Ama ikna oldum. Bir imza günümde binlerce kişinin kalabalığın içinde gözlerindeki sessiz çığlıklarıyla onlarca insanı iteleyip yanıma ulaşamasa da ulaşma gayretiyle dikkatimi çeken o kadını hiç unutmam. İmzaladığım ürünler, CD'ler, dernek yararına defterler, elimde kalemim, fonda neşeli şarkılar. Sarılıyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. İyiyiz. Ortam manasına erişiyor işte. Coşkulu bir imza günü etkinliği. Onca neşeli insanın arasında paslı, buğulu, sanki sabaha dek ağlamış ama belli etmeyen o gözler. Hiç makyaj tanımamış, emekçi, yorgun ten. Biz ve o diye ikiye ayırdı yüreğimi. Sadece bakıştı. Ben bu arada imza atmaya devam ediyorum. İmzasını alanla almayanın tatlı itişmesi devam ediyor. Kucağıma kızını tutuşturan anne bizi fotoğraflamaya çalışıyor. Asistanım imzalı fotoğrafları dağıtıyor. Menajerim saatine bakıyor. Kadın biraz daha yaklaşmış ama yine uzak. Gözlerim radar gibi buluyor onu. Her şeye ve herkese rağmen. Kocam her gün çocuğumun önünde dövüyor beni. Kurtulamıyorum bu azaptan. Baba ocağına dönemem. Orada da döverler. Zaten kabul etmezler ki beni. 10 yıldır bu kadere razıyım derken... Bunu anlattığı için bile korkan o kadını ve hızlı adımlarla benden uzaklaşmasını hiç unutmam. Ne yapabilirim sizin için bile diyemedim. Yetişemedim onun hızla gidişine. Dedim ya, orayı ikiye böldü o. Biz ve o. Öğrendim ki evlilik bir şirket değil. Birlikte ağlamak, birlikte gülmek. Hayatı birlikte omuzlayabilmektir. Evlilik. Yaşamın en önemli sınavı bence. Ayrı kültürlerden, ayrı ailelerden gelir, ayrı genetik kodlarla yetişir büyürsünüz. Aynı evde yaşadığınız yakın akrabalarınızla bile çoğu zaman fikirleriniz uyuşmaz. Normaldir. Çünkü her kişilik farklıdır. Her parmak izinin, her simanın farklı oluşu gibi. Ülkemizde görücü usulü evlilikler halen devam ediyor ki benim bunu bir türlü aklım almaz. Ama yıllar süren evliliklere de şahit olmuşumdur görücü usulü olmalarına rağmen. Yani görücü usulünden anladığımız nedir? Aile büyükleri karar verir ve babanın onayıyla kızın oğlan tarafına gelin olması onaylanır. Verilmesi tabirini yazamıyorum bile. Kızı vermek ne demektir? Ne kaba bir tabirdir bu. Vermek ve almak kelimelerinin bir insan için kullanılması. Manavdan fasulye istenir öyle 2 kilo fasulye verir misiniz diye. Örflerimiz, adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz ve dinimiz insan eşitliğini, güzel ahlakı ve edebi anlatır bize. İdare etmek, sabırlı ve bolca anlayışlı olmak evliliğin vazgeçilmezidir. Ama idare etmek içine atmak demek değil, hoşgörü demek. Evlilik nikahlanıp aynı yatağı paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir aile olmanın en temel adımıdır. Aile olmak ve bunun hakkını verebilmekse insanın yaşamında sahip olabileceği en büyük değerlerden biri. Güzellik, yakışıklılık hepsi geçici ve evlilik seçimi için yeterli olmayacak kadar hafif gerekçeler. Bu yakışıklı ya da güzel olma hallerinin sonucu hoşlanma olabilir. Sevgi ya da aşk değil. Evliliğe giden yol hiç değil. Günümüz genç kızlarının yaşamlarında evliliğin bir başarı gibi algılandığını, bir kurtarıcı rol üstlendiğini üzülerek görüyorum. Maddi olanaksızlıklar sebebiyle sevmedikleri bir erkekle sırf eş, dost evlendi desin diye, başını sokacak bir yuvası olsun diye yapılan evlilikler bir ömrü zindan edebilecek esaretlere gebe. Hayatın kurallarından ve mecburiyetlerinden birisi değildir evlilik. Evlilik kurumu bir dayatma sonucu oluşturulmamalıdır. Bir ömrü paylaşacağımız insanı bulduğumuzda evlilik kararı vermeliyiz. Aşık olunca mı verilmelidir evlilik kararı? Bence hayır. Çünkü aşk insanın gözünü kör eden şahane bir büyü. Ne zaman ki aşk yerini sağlam bir halata, yani sevgiye bırakır, hatta ikisi birlikte devam eder, o zaman işte gözleri görerek sever insan. Gözleri görerek sevmek, eksikleriyle, hatalarıyla kabul etmektir. Aşkta bunları göremeyebilirsiniz. Birbirlerine şiirler yazan çiftler, aşkı kaybettiklerinde birden birbirlerinden nefret eder hale gelebilirler. Evlilik bir şirket değil. Özlemek, özlenmek, sevgi, şefkat, dokunmak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, maddi manevi hayatı birlikte omuzlayabilmektir. Çiftler arasındaki farklar, farklılıklar evliliği besleyebilir, renklendirebilir, ortak alanlar bulabilme konusunda farklı kapılar açılmasına sebep olabilir. Tabii tam tersi de mümkün. Farklı istekler, zevkler ve hayattan beklentiler çiftler arasında soğuk rüzgarlar estirebilir. İletişim eksikliği en ağır ve telafisi, tedavisi olmayan hastalıktır evlilikte. Konuşamamak ve dinleyememek taşınmaz bir yüktür. İletişim sevginin dilidir. İletişimsizlikse sevginin katili. Yuvayı dişi kuş yapar, parayı erkek kazanır gibi bir görev dağılımı da gereksiz, yanlış ve ağır bir yüktür. Yuvaya eşler birlikte yapar, birlikte güzelleştirir, birlikte büyütürler. Erkeğe yüklenen evine para getirme görevi, onun eşini sevgiden, ilgiden mahrum bırakması için sağlam bahanesi olur. Kendince haklı sebepleri bile olabilir. Sosyalleşmeyen, bütün gün evinin, eşinin, çocuğunun, mutfağın sorumluluklarını detay detay düşünen kadın, bir süre sonra kendinden vazgeçecek hale gelir. İşte toplumun kadına ve erkeğe dayattığı modellerin hazin sonu. Kadına hayatın her alanında çalışmak, kazanmak, boynunu bükmemek yakışır. Kendine güvenen erkeğe de karısını desteklemek. Sorunlu erkekler karılarını eve hapsedip başka kadınlarda renk ararlar. Çünkü cazip olan hep renkli kadındır. Sadakatsizlik bir tercihtir. Affedilmeyecek kadar net bir tercih. Erkeğin elinin kiri falan değildir. Nefsine yenilen her şeye yenilir deyip hızla ve kararlılıkla uzaklaşmak lazım. Kadının kendine saygısıdır bu uzaklaşmak. Kadın erkek her canlı annesiyle bütünleşerek ana rahminde kendini güvende hisseder. Yaşamı boyunca aradığı yuva kurma, aile olma isteğini hep ana rahmindeki ilk yuvaya dönüş isteğiymiş gibi görürüm ben. Ve bu eşsiz güven duygusunu evlilikte ilk başa koyarım. Hayatın tüm mücadelelerini birlikte sırtlamak için çıkılan bu yolda güvenin hemen arkasına saygıyı, ardından sevgiyi koyarım. Korunması gereken en ama en değerli duygulardır bunlar. Güven, saygı, sevgi. Bunları yazıyorum da çok mu başarılı oldum evlilik konusunda? Elimden gelen her şeyi yaptım. Mutsuz olduğuma karar verdiğimde saygıyı sonuna kadar koruyarak bir boşanma gerçekleştirdik çocuklarımın babasıyla. 8 yıllık evlilik, 3 çocuk vardı ve kişisel anlaşmazlıklarımızın çok üstünde değerlerdi bunlar. Benim mesleğim magazinin göbeğinde olmasına rağmen bu evlilik sessizce bitti ve birbirimizden saygımızı hiç eksik etmedik. Ömrümüzün sonuna kadar da etmeyeceğiz. Çocuklarımıza söz verdik. Biz karı koca olmaktan vazgeçtik. Anne baba olmaktan değil dedik. Her doğum günlerinde, her hastalıklarında, her okul toplantılarında, mezuniyet günlerinde ve gereken her yerde çocuklarının yanında aslanlar gibi durmalıdırlar anne babalar. Öğrendim ki ebeveynlerimiz bizim ilk aynalarımız. Sevilerek sevmeyi öğrenmek çocukluk döneminde kazanılan bir yaşam biçimi. Hatta daha anne karnındayken mesajları almaya başlarız. İstenen bir bebek mi? Cinsiyeti konusunda bir baskı var mı? Annenin ruhsal, bedensel, kadınsal tüm kaygıları ve daha onlarcası. Hepsi annenin iliklerinde hissederek yarattığı titreşimlerle bebeğe geçer. Tacize uğrayan, şiddet gören, ihanete uğrayan, cinsel ilişkiye zorlanan, sevgi, şefkat, ilgi, alaka görmeyen kadınlarımızın hamilelik süreçleri hep yaralıdır. Boynu bükük kadınımızın çocukları da boynu bükük, utangaç, sıkılgan, çekingen çocukluklar yaşarlar. Ve annelerinin gözlerine hapsolmuş hüzünleri çocuklar maalesef kendilerinden bilirler. Evet, annesinin üzüntülerine neden olarak kendini bilen çocuk, kendini sevebilir mi? Kendine güvenebilir mi? Ebeveynlerimiz bizim ilk aynalarımız. Bize kim olduğumuzu yansıtan, seçtikleri yaşam biçimiyle hayatı anlatan aynalarımız. Kediler, köpekler, ayılar, timsahlar da doğuruyor ve onlar da anne baba oluyor. Fiziksel olarak anne baba olmak hiç ama hiç marifet değil. Yetiştirebileceğine, emek ve sevgi verebileceğine inanıyorsan hayatın en büyük sorumluluğunu kucaklarsın. Evet, hayatın en büyük sorumluluğudur bu. Aptal aptal konuşma. Hadi kalk artık tembel. Komşunun oğlu kadar olamadın. Evlatlarına böyle sözler edenleri, edebilenleri ömrümün sonuna kadar kınayacağım. Nefret ediyorum çocuklarını aşağılayan anne babaların sevgisizliklerinden ve komplekslerinden. Yaşayamadıklarını yaşatamama geriliklerinden. Anne baba olamayan, bu nimeti yaşamak için yıllarca tedaviler görerek varını yoğunu ortaya koyan insanlar var. İçlerinde biriken sevginin verdiği büyük yürekle biyolojik olarak anne baba olamıyorlarsa evlatlık bebek sahibi olmak için tonlarca prosedürü aşarak bebeklerini alıyorlar kucaklarına. Yaptığım bir gündüz kuşağı programında böyle bir aile tanıma şansını elde etmiştim. Şu anda bunları yazarken bile burnumun direği sızlıyor. O kadar değerli bir çifttiler ki. 10 senelik tedavi, tüp bebek serüveninden sonra aldıkları kararı ailelerine açıklayıp bolca sorgulandıktan sonra sıra o güne geliyor. Karı koca misler gibi sabahın erken saatlerinde çıkıyorlar evlerinden. Yetkililerin onlara gösterdiği adres bir hastane. Doğum katı. Terk edilmiş bebek. 2 günlük. Ben onları tanıdığımda evlatları 5 yaşına gelmişti. Ve anne bana hastaneden eve geldiklerinde göğsünden gelen sütü anlattığında yutkunamamıştım. Bir kadın hamile kalmadan, doğurmadan süt kanallarının normalde dolması mümkün değilken. Nasıl olurdu ya? Nasıl? Olmuştu işte. Neydi buradan alacağımız ders? Hissetmek, sevmek, gerçekten sevmek ve istemek. Göğsü sarkmasın diye, emzirmek onu eve bağlamasın diye bebeğini erken sütten kesen anneler tanıyorum. Doğurmadığı, anasını babasını bilmediği, tanımadığı bebeğini gözyaşlarıyla kucağına alınca göğsünden süt gelen anne, 5 yıl sonra hamile kaldı biliyor musunuz? İnsanın sevgisi, gücü, tıbbı bile tersine çevirebilir. İnsan kısıtlamaları beyninde kendi oluşturur. Annelik öyle bir duygudur ki kendinden geçersin. Yapamayacağın bir şey yokmuş gibi hissedersin. Öğrendim ki herkesin bir kahramanı olmalı hayatta. Sevgiden, hürmetten, saygıdan ne yapacağını bilmediği bir kahramanı. O kahraman ki zor günlerde aklına gelecek. O kahraman ki göz kapaklarının arasına saklanacak. Onu hiç görmesen de fotoğrafına bakmak yetecek sana. Yaşamını, mücadelelerini öğreneceksin. Hiç vazgeçmeyecek kadar çok inanacaksın ona. Onu putlaştırmayacaksın. Her neyi başarmış olursa olsun onun kulluğunu, zaaflarını, hataları da olabileceğini bileceksin. Zaten böyle kahraman olunur. İnsani tüm vasıflarının yanında yaşamda sahip olamadıklarını, başarısının bedeli olduğunu bileceksin. Senin kahramanın üzerinde yaşadığın toprakların ülkenin de kahramanı mı? Senin kahramanın dünyanın da kahramanı mı? Senin kahramanın en kararlı, en şık, en asil, en vakur, en güçlü mü? Senin kahramanın dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider mi? Senin kahramanın Türk kadınının yerlerde değil, göklerde taşınması gerektiğini mi savunur? senin kahramanın geçmişte geleceği görüp gençliğe ne yapması gerektiğini yazan mıdır? Benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyetime sahip çıkacağıma dair sözüm var benim kahramanıma. Aydınlık ülkemin karanlık günler yaşamaması için okyanusta bir damlayım benim. Belki ama sahip olduğum modern çağın tüm keşif ve nimetlerinin Cumhuriyet sayesinde bize sunulduğunun bilincindeyim. Laik, çağdaş, insan haklarının en tepede olduğu, özgür ve demokratik ülkemin kendimce yaşamda kendi durduğum yerin sınırları içinde savunucusuyum ben. Ve tüm bu ant içtiğim duygularım kadar hayranı olduğum kahramanıma bağlılığım ve saygım kadar gerçek bir inananım. Bir Allah aşığıyım ben. Yetiştiğim evimde, temelimi oluşturan çocukluk günlerimde ezan okunurken saygımızı eksik etmez, sessizce içimizden amin der, bacak bacak üstüne attıysak hemen indirir, kandillerde büyüklerimizin elini öper, evde kavrulan helvaları tek tek komşularımıza dağıtırdık. Bunlar altı çizilmesi, tembih edilmesi gereken şeyler değildi. Aldığımız nefes kadar doğal ve akışında yaşanan değerlerdi. Her akşam yatarken dualarımızı okumadan uyumaz, okulumuzda din dersimizde dualarımızı zevkle ezber ederdik. Dini bayramlarımızda yaşadığımız manevi hazzın yanında, milli bayramlarımızda da bambaşka bir coşkuyla avaz avaz kutlardık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde başlardık o günü kutlamaya. Bayraklarımızı gururla balkonumuza asar, okul törenlerimiz, gösterilerimiz için mis gibi giyinirdik. Ve Peygamberimiz, güzel ahlakın kendisi bizim peygamberimizdir, son peygamberdir. Bir anne ve babadan dünyaya gelmiş, her insan gibi yaşamış, büyümüş, evlenmiş, çocukları olmuş ve eceliyle ölmüştür. Bunlar peygamberimizin insani yönleridir. Tüm peygamberleri ve dinleri kabul eden bizim dinimizdir. Peygamberimizin öğrettiği ve bizzat gösterdiği hoşgörünün, tevazunun, insan eşitliğinin, o varlığı gül bahçesi, Allah'ın şüphesiz ve en sevdiğinin inananıyım, kuluyum ben. Benim dinim hoşgörü dinidir. Benim dinimde söz yemindir. Benim dinim alçak gönüllü, tevazu sahibi, merhametli insanların dinidir. Benim peygamberim kulluğunu eşsiz makamının önünde tutacak kadar büyük yüreklidir. Ben, dinimle cumhuriyetimi birbirine karıştırmadan yaşamaya özen gösteren bir cumhuriyet kadınıyım. Böyle yetiştim, böyle inandım, böyle mutluyum. İkisini bir arada yaşayıp savunduğum değerlerim var. Öğrendim ki, insanın yaşamda arayışı neyse, onunla ilgili örnekler çıkıyor karşısına. Her bilmediğim şehirde kendimi aradım, üzgün ve yalnız hissettiğim zamanlarda. Bazen yurt dışı, bazen bizim şehirlerimiz, köylerimiz. Hepsi beni sakladılar. Belli ki halimden, sessizliğimden anlayan insanlara rastladım hep. Deşifre etmediler beni. Alıp başımı gittim yani, defalarca, sırt çantamla, bir başıma. Bu şöhret denen dolabındaki elbise var ya, onu giymek istemesem de yüzüme yerleşmiş ya benim. Saçımı örtsem gözümden, gözlük taksam sesimden ele veriyor ya birden adımı soyadımı. Bu yüzden aslında bana lüks bilmediğim şehirlerde kaybolmak. Metroları keşfetmek, mahalle aralarında yaşamı solumak, uzak köylerde bilmediğim kapıları aralamak. Sonra bunları ifade etmenin zorluğuyla gazetelerde haber olmak. Sorgulanan bir yaşam biçimi olabiliyor hayatım bir anda. Neden gitti? Kimle gitti? Birisi vardı da gizlendi mi? Gülben'in gizemli yolculuğu ve dahası. Mesleğim bana sıradan bir hayat hakkı vermiyor çoğunlukla. Ama ben inatla ve ısrarla sığdırıyorum hayatımızın her köşesine bu sıradanlığı, doğallığı. Eminönü'nde balık ekmek yiyip, civciv satan tezgahlarda gereksiz sorular sorup, 2 liraya maydanoz tohumu alıp, Mısır çarşısında turladığım, Mardin'de bir sokak arasında ya da Konya'da bir dost evinde bulduğum çoktur kendimi. Her yoldan bir alacağım vardır. Her yol bir şeyler katar bana. Yeni insanlar, yeni yollar, yeni birikimler eklemeliyiz kendimize. İnsanın yaşamda arayışı neyse onunla ilgili örnekler çıkıyor karşısına. İçimizdeki iyi insan, vahşi hayvan, acımasız ya da merhametli kişi. Onlarca ruh halinden hangisini besleyeceğimizi iyi bilmeliyiz. İçinde kan akan, cinayet, işkence, savaş ve zulüm olan tek bir film bile izlemiyorum. Yanımda bir izleyen varsa bildiğiniz başımı çeviriyorum. Film bu, ne var ki demiyorum. Biliyorum ki bilinçaltım hepsini. Her şeyi kaydetmekte. Müziğin her türlüsüne saygım sonsuz ama sert, agresif, metal türü müzikler asla dinlemiyorum. Çünkü etkileniyorum. Eleştirmiyorum. Milyonlarca genç dinliyor, biliyorum. Ama ben yaşamımda sert, kaba, öfkeli ne ve kim varsa ya uzaklaşıyorum ya uzaklaştırıyorum. Var olan düzenimdeki huzuru koruyabilmem için bunun şart olduğuna inanıyorum. Gevşemek ya da muhabbet edip daha fazla gülmek, kahkaha at. İçin alkol tüketmeye, sarhoş olmaya ihtiyacım yok. Arkadaş sofralarımız şen şakrak zaten. Alkol aldığımda yanaklarım kızarıyor, midem bulanıyor, ellerimde ayaklarımda ödem oluyor benim. Yüzüm, gözüm gayet düzgünken iki yudumla bile dengem şaşıyor. Bünyem almıyor. İçki içen onlarca dostum, arkadaşım var. Hepsiyle anlaşıyorum. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama onları eşlik etmeden de yapabiliyorum bunu. Mesele dinen yasak olması değil zaten. Mutluluğa giden yolda sahte bir araç olarak kullanılması. Dedikodu da bünyemin kaldırmadığı şeylerden biri. Dedikoduyu yaşam biçimi haline getirip marifetmiş gibi yapan, hatta zafer kazanmış gibi tuhaf bir heyecanla anlatan insanlar tanıdım. Anlattıklarından çok anlatma biçimlerini inceledim, inanın. Başkasının açığının duyulmasını istemek bir insana nasıl zevk verebiliyordu? Biliyor musun? Bilmem kim var ya, onun kocası bilmem kimle berabermiş. Ne yapalım? Bize ne? Şimdi biz bunu duyduk da ne oldu? Bilmem kim yüzüne botoks yaptırmış. Yanında mıydık? Ne yapalım yaptırdıysa? Evimize girip yatağımızda uyurken gizlice bize mi yaptılar botoksu? Bana ne? Gerçekten bana ne? Başkasının derdini kendime sevinç yapmam, yapamam. Bunları konuşmayı bırakın. Dinlerken harcadığım vakit değerli. İnanın kıyamam. Zaten son yıllarda fazlasıyla belli ediyorum bu halimi. Hiç üşenmeden çalmamış cep telefonumu kulağıma dayayıp, "Alo, efendim, öyle mi? Hemen geliyorum." deyip müsaade istediğimi iyi bilirim. Konunun içine dalamıyorum, bacağımı sallıyorum ve inanın esnemeye başlıyorum. Bunu da bünyem kabul etmiyor. Atıp tutan ve uzun uzun konuşan insanları da eledim hayatımdan ufak ufak. Derdini dolana dolana anlatmak mideme kramp girmesine sebep. Yahu doğruysa dolandırmana gerek kalmaz ki, pat diye söylersin. Dolambaçlar, süslemeler, bir eklemeler, bir abartmalar falan hiç mi hiç uymuyor bana. Açık sözlü, dürüst ve yalın yaşayan insanlarla çalışmayı ve arkadaşlığı seçiyorum. Hayatımın tamamında elbette olamıyor bu ama mümkün olduğunca huzurumu, düzenimi bozacak insanlardan uzağım. Öğrendim ki arkasına bakarak ileri yürüyemez insan. Eskiyi silmeden yeniye başlamak mümkün değil. Silmek sadece sözde değil, kararlılıkla yaşamın her alanında olursa işe yarıyor. Eski fotoğraflar, eski mektuplar, anısı, izi olan hediyeler, geçmişte bırakmak istediğiniz ilişki, iş ya da özel hayata dair kalan ne varsa canlı deliller, yaşayan ve yaşatan belgelerdir. Her fotoğrafın insan hafızasında, bilinçaltında bir yeri vardır. Çocuklarımızın sakladığımız fotoğraflarını düşünün. Bebekliklerini, büyüme evrelerini, o zaman dilimlerini görmek bize nasıl zevk verir? Sakladığımız her fotoğraf geçmişe dair hislerimizi ayaklandırdığı gibi o hislerimizi bize tekrar yaşatır. Mezuniyetlerine, kucağımızdaki ilk hallerine bakmak hepsi muhteşemdir. Şimdi de tam tersini düşünün. Ayrıldığınız birine ait mektupları, geçmişteki birlikteliğinizin güzel günlerinde çekilmiş fotoğrafları saklamak, onlara her baktığınızda o yıllara, o duygulara götürür sizi. Bunu en basit bir parfüm bile yapabilir. O koku size o anı yaşatıverir. Atın gitsin. Silin gitsin. Yakın gitsin. Arkasına bakarak ileri yürüyemez insan. Ardımız geçmişimizdir. Yaşadık bitti. Teşekkürler diyerek vedalaşalım ve yaşayan tüm belgelerini yok edelim. Bizde bıraktığı yaşanmışlıklar bize yeter. Yeni hayatınıza da yer açar bu davranış ve düşünme biçimi. Eskiyi saklamak yeniye yer açmaz. Dolap ve çekmece temizliklerine bu sebeple bayılırım. Olmadık yerlerden, en diplerden olmadık notlar, biletler, kurumuş çiçekler, fotoğraflar çıkabilir. İşte bu çekmece diplerinin aynılarından beynimizde de mevcut. Temizlik işe yarar. Hafifleriz. Bilmem size de olur mu? En sinirlendiğim zamanlarda birden dolaplarımı, çekmecelerimi indiriveririm ben. Verilecekler, atılacaklar, son kullanma tarihi geçmiş vitaminler, şuruplar, pastiller, ilaçlar, aynısından iki tane olan kitaplar, ucu açılması gereken kurşun kalemler, geçmiş tarihli dergiler, gereksiz yer kaplar ve onlarla birlikte yaşadıkça biz de monotonlaşır dururuz farkında olmadan. Öğrendim ki annelik sevginin, sabrın en sonsuz hali. İlk sessiz hamileliğimdi. İlk hamileliğimin 3. ay kontrolünde hayatımın en büyük şokunu yaşamıştım. Ağzım kulaklarımda ultrasondan bebeğimi seyrederken ense kalınlığı denen detayın ne anlama geldiğini öğrenmiştim. 3 ay boyunca benimle birlikte atan kalbi susmuştu. Kalbimden akan yaşların canımı böyle yakacağını bilmezdim. Kalbi dursa da karnımda kalamaz mı, canımda duramaz mı diyecek kadar şaşkın oluyorsun annelikte bazen. Almalıyız dedi doktorum, size zarar verir. Almayın. Almalıyız. Zehirlenirsiniz. Acaba neden böyle olmuştu? İlk hamileliklerde olurmuş. 3. ay kontrolleri olmadan yakın çevrene bile hamileyim dememeliymişsin. Yine hamile kalırmışım. Hem de bir sürü çocuklarım olurmuş. Korkuyorum. İstemiyorum ama kimse beni dinlemiyor ve sanki anlamıyorlar. İnsanın içinde çığlıklar atmasının, avaz avaz ağlamasının hiç faydası olmaması böyle bir şeymiş. Aldılar. Beni uyuttular. Uyurken karnımda bebeğim ve bir sürü hayallerim vardı. Gözlerimi açtığımda içi boş, yavan bir yığındı. Gözlerimi açmamla kapamam bir oldu. Bu derin sızı bende kalıcı mıydı acaba? Yani ben şimdi anne değil miydim? Acaba hiç anne olamayacak mıydım? Benim kalbi durmuş bebeğimi ne yaptılar peki? Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz, manasız, anlamsız bir çuval gibi hissetmemiştim. Acı hiç bu kadar derinime inmemişti. Yaşadığım bu kabusta nasıl oluyorsa isyan etmek, öfkelenmek gibi duygulardan eser yoktu. Yine Allah'a olan inancımla baş başaydım. İnanmak hep sorgulamayı getiriyordu. Ve güvenmek inanmaktan daha önemliydi. İnanmak eğer sözde değil özde ise isyan etmek yerine sorgulamak vardı. Peki sorgulamak neydi? Neden bu benim başıma geldi yerine? Şimdi bu gelip bana anlamadığım neyi anlatmaya ya da öğrenmemekte direttiğim neyi öğretmeye geldi. Bu ikincisi daha yardımcıydı bana ya da benim çıkış yoluma. Her şeyin bir zamanı vardı ve bu zamanlamanın ayarı bizim çalar saat gibi benim kumanda edebileceğim kadar basit değildi. Benim elimde değildi. O istediğim zamana ulaşmak için ne üstün çabam, ne duam, ne çevremi durdurduğumu sanıp amacıma biraz daha yaklaştığımı sanıp aldanışlarım vardı. Ve hepsi de bu zaman denen sihrin benim elimde olmadığına birebir tanıktı. O bildiğini okuyordu ve hep onun dediği oluyordu. Sorgulamaya devam. Sonra ne oldu? Doktorların dediği oldu. Yeniden hamileydim. Diplerde bir ses, ya yine ilkinde olduğu gibi olursa diye beni kemirdi mi? Evet, kemirdi. Ama yaşama sevincim o kemirme duygusundan daha baskındı. Sevinçliydim ben. Güçlüydüm. Çünkü yaşadığım bir lütuftu. Evet, tam anlamıyla bir lütuf. Bir bedende iki kalp olmuştuk biz. İlk hamileliğimde salakça endişelerim vardı. Yok hangi okula gidecek, yok sütüm gelir mi, gelmezse ne mama veririm, bana benzer mi, yok adı ne olacak, yok nasıl olacak? Endişe, korku insanın iliklerine işler diye öğrenmedim mi ben? Allah'ın işine karışarak Allah'a teslimiyet nasıl oluyordu? Bu defa hiç ama gerçekten hiç karışmadım. Yaradan'dan daha iyi bilmiyordum ya. Elimden gelenin en iyisini yapıyordum. Teslimdim. Her şey yolundaydı işte. Normal doğumu seçtim. Kararlıydım. Kendimi hazırlıyordum. Önce kendim inanıyordum. İliklerime kadar hissediyordum içimde atan kalbi ve onun şahsiyetini. O benim parçam, uzvum, kanım, canım ama ayrı biriydi. Kanatlanıp uçması için bakacaktım ona. Yürüyüp gitmesi için yanında emekleyecek. Ona bağlı olacaktım, bağımlı değil. Bu ikisinin arasındaki farkı iyice öğrenmem, anlamam, hazmetmem, sonra da uygulamam gerekecekti. Kız mı, erkek mi telaşım sıfırdı. Adım kadar biliyordum, emindim erkek olduğundan. Midem bulanmıyordu, koku moku bir şey bana dokunmuyordu, saçlarım dökülmüyordu. Yıllardır duyduklarım koca karı efsaneleri miydi diye düşünüyordum. İçimde bir enerji patlaması ki bu bende zaten tanıdık bir duygu. İyice coşuyordum. Yaşamayı seviyorum ama çok seviyorum diyordum. Açık havada yürüyor, yürürken konuşuyordum. Bayağı bildiğiniz konuşuyordum ama içimden falan değil. Bir gören olsa bana deli mi der? Desin. Biliyorum. Dinliyor ve anlıyordu. Onu beklediğimi, birlikte müthiş günlerimizin olacağını söylüyordum ona. Oğlum diyordum. Sana elimden gelenin en fazlasını yaparak iyi bakmaya çalışacağım. Annen tez canlı, heyecanlı bir tip. Bu acelemle inşallah seni erkenden doğurmam. Yürürken söylüyordum bunları ve hep dua ediyordum. Oğlum dualarımı duysun istiyordum. Aramızda ciddi bir iletişim kuruyordum. O sesimi duyuyor, ben sadece onun duyduğunu hissetmekle yetiniyordum. Hamilelik ne mucizevi bir yaşam dilimi. Tadını çıkartmalıydım. Geçen hüzünlü hamilelik tecrübemin ilk ödülü buydu. Zaten doktorum demişti, her şey güzel olacaktı. Ve oldu. Anne oldum ben. Sonra büyük oğlum 2 yaşına geliyordu karnımda 2 bebek birden olduğunu öğrendiğimde. Böyle tarif ediyorum artık zamanı. Nasıl milattan önce milattan sonra tarifi varsa tarihte, benim tarihim içinde AÖ ve AS vardı. Yani annelikten önce ve annelikten sonra. Milat da annelik. Hoca bir devrim. Hayatımda hiç bu kadar şaşkın olmamıştım. Tamam, herkes gibi ben de normal, hatta sıradan bir hamilelik yaşamıştım öncesinde. Ama bu başkaydı. Ne yani? Karnımda 2 bebek mi vardı? Yok canım, şaka. Nasıl sığacaklardı? Tek yumurta ikizleri miydi? Birbirlerinin aynısı mı olacaklardı? Hani dışarıda gördüğüm çocuklar gibi birbirinin aynısı oluyorlardı. Öyle mi yani? Büyük oğluma ne diyecektim? Neden kendimi ilk göz ağrıma, oğluma ayıp ediyormuşum gibi hissediyordum? Acaba ikisi de kız mıydı? Yoksa biri kız, diğeri erkek miydi? Ne olmuştu bana? Neydi şimdi bu? Nasıl oluyordu bu mesele? Nasıl? Bebek mi anneyi seçerdi, anne mi bebeği seçerdi? Bence kesin onlar beni seçmişti. Peki şimdi ne olacaktı? İçime sindirmem hiç değil ama anlamaya çalışmam günler, geceler aldı. İnternette hafta hafta ikiz annelerinin neler yaşadıklarının yazıldığı blogları okudum. Anne karnı fotoğraflarını inceledim. Nazlı geçen hamilelikleri hiç sevmediğimden erken doğum hikayelerini hiç okumamaya, riskli ikiz hamilelik serüvenlerine hiç bakmamaya çalışıyordum. Ezber ettiğimiz hiçbir olumsuzluğu yine barındırmıyordum bünyemde. 3. ay geçmiş, gerekli kontrollerden olumlu gidişatlarla ilerlemiştik. Sonra... Doktorum bir kontrolde uzun bir sessizliğe büründü. İncelemeye devam ederken konuşmaması sevmediğim bir soğuk rüzgarı estirdi ultrasona diktiğim gözlerime. Genelde gerilince elleri buz olan ben. Bu kez ellerime eş, gözlerim de üşüdü. İsimlerini henüz bilmediğim 2 bebeğim ellerini kollarını oynatırken ben içimde bir ordunun farklı tonlarda davul çaldığını duyuyordum. Çünkü hayatımda ilk kez 3 kalp sesi duymuştum. Güm, güm, güm. Üçü de birbirinden farklı hızda atıyordu. Ve bu hayatımda hiç duyamayacağım bir sesin kuvvetiydi. Allah'ım biz bir orduyduk yahu. Bu ne güç? Yenemeyeceğim ne olabilirdi benim be? Ne? Al sana mucize. Hem gördüm hem duydum mucizeyi desem yalan değil. Kızıldeniz'de tuzlu suyla tatlı suyun karışmadığı yerler varmış ya, işte benim mucizem de bu. Karnımda zardan ince 2 balon. Bu nasıl bir kader arkadaşlığıydı? Anne karnında yan yana yaşamak. Tek bir bedende 3 beden olmak. Paylaşmayı, bir elmanın yarısı olabilmeyi anne karnında yaşayarak deneyimlemeye başlamışlardı. Yaşamdaki tüm kavgalar, savaşlar, paylaşmayı öğrenmek için, bilmek için değil miydi? Aralarında ince bir zar vardı. fiziken birbirlerine teması engelleyen, gelişmeleri için onları koruyan incecik bir zar. Mesela biri ayağını iterken diğeri esniyordu. Onların anne karnındaki iki küçük evi dünyanın en anlamlı iki eviydi benim için. Gösteriş ne boş bir şeydi. Yaşamın içinde ihtişamlı ama sessiz ne tablolar vardı. İki balon yan yana. İkisinin de balonlarında kendi yaşam suları. İkisinin de bağlı olduğu iki ayrı plazenta. Birbirlerine dokunamıyorlar. Ama çok yakınlar. Kafayı yemek dedikleri bu mu? Gözümün üşümesi, doktorun endişesinden emin olmaya çalıştığı sessizliğine mani değil. Ne oldu? Bir aksilik mi var derken, aslında hiç de kabul etmiyorum olası bir aksiliği. Bir dakika bakıyorum diyor. Bir eli ultrasonla karnıma bastırıyor. Sanki o bastırmaya bir şeyler yakalamaya çalışıyor. Sonra karşısındaki bilgisayar ekranına iyice yaklaşıyor. İçimden istediğiniz kadar bakın ve hatta karnıma bastırın. Benim içimde bir bando var, bando diye geçiriyorum. Saçma, gereksiz ve soğuk bir sessizlik var ama ben her şey yolunda demek ve bir an önce koşarak çıkmak istiyorum oradan. Karnıma sürülen jel eskiden de bu kadar soğuk muydu? Sessizlikten hep kaçmışımdır zaten. Niye konuşulmuyor? Bakıyorum, bir dakika diyor doktor. Tamam, haklı da gel bana anlat. Karnım da üşüdü sanki. Ayrıca ellerim de buz. Aman biliyorum sebebini, klasik demir eksikliği. İğnesi var, ondan olurum. Dereotu, badem falan yerim. Bir daha soruyorum aynı soruyu. Az önceki nezaketli ses tonuma yüklenmiş bir yalvarış tonu var bu kez sesimde. Tanıdığım, bildiğim bir ses tonu değil bu kendimde. Zira tok ve serttir sesimin rengi. Gülben Hanım, bebeklerden birinin kalbinde... Kocaman bir sessizlik. Ama ben kendimi devasa, büyük bir hoparlörden bağırıyor gibi hissediyorum. Kalbinde hiçbir şey olmadığını, doktorun yanlış görmüş olabileceğini, doğru görmüşse bile riskli, tehlikeli bir şey olmayacağını. Reddediyorum daha ilk kelimesinde doktorumun söylediklerini, söyleyeceklerini, tümünü. Nabzımın, kulağımın ve boğazımın içinde aynı anda atışı, acaba dışarıdan da anlaşılıyor muydu bilmiyorum ama, doktorun ayağa kalkıp daha detaylı bilgi vermek için bol damarlı bir kalp paketinin önünde, yumuşak bir ses tonuyla söylediği tıbbi terimlerle dolu cümleleri dikkatle dinlesem de anlamam zordu. Zaten abartılacak bir şey yoktu. Olmamalıydı. İkisi hamileliklerinde böyle riskli durumların yüzdelerinin fazla olduğunu söylerken, üçü hamileliklerinde de yaşanabiliyor diyordu. Tam o sırada, birinin yaşamını sonlandırmak, diğerinin yaşamını garantiler gibi bir cümle duydum. Sonu, tabii karar sizinle bitiyordu. Dilsiz gibi hissettim kendimi. Ama sağır değildim maalesef. Konuşamıyordum ama içimdeki bando bir yandan da göz kırpıp bana şaka, ne oldu, ne oldu, korktun mu falan diyecek gibi de geliyordu. Belki azıcık delirmiştim. Evet, evet, bu en yüksek ihtimaldi. Onlardan bahsederken isimleriyle değil, aşağıdaki yukarıdaki diye isimlendiriyor olmamız bile bana bir acayip geliyordu. İsimlerini bilmediğim ama nefesime nefes veren iki evladın birinin kalbinin neyinden bahsediyorduk biz ya? Başka bir doktorun fikrinin de mutlaka alınması gerektiğini öğrenerek çıktım oradan. O fikrin alınması gereken doktordan hocam diye bahsediyorlardı. Şimdi buradan hemen giderim ben dedim. Bir arayalım bakalım, soralım uygun mu randevuları dediler. Oysa ben oraya hemencecik gitsem sıradaki hastaya durumu anlatır, rica eder, gerekirse saatlerce bekler, o doktora bugün görünmeyi başarırdım. Ama bazen karışılmıyor kimsenin işine işte. Bir şey içer misiniz dedi pembe yanaklarımın sarıya dönüşüne şahit olan hemşire hanım. Şimdi ne yavan kalıyordu bildiğim tüm gerçekler, kurallar. Su istedim. Ben küçükken annem o gün sınavım varsa bir bardak suya üç kulfallah ve elham okur üflerdi. Ben de önünde durur beklerdim. İçerdim annemin okuduğu suyu. Dibinde kalanı da azıcık saçıma, yanaklarıma sürerdi annem. İyi gelirdi. Hemşire suyumu getirdiğinde annem okusaydı şimdi diye geçirdim içimden. Durdum öyle. Peki ben okusam? Ben de anneyim. Annemden öğrendiğim gibi yapsam ya işte ben de. İçtiğim suya karıştı gözümün yaşı. Biri evde, ikisi karnımda, üç evladım var benim. Elimle karnımı yokladım. Sanki aşağıdakinin ayağı mideme, yukarıdakinin kolları kalbime doğru geriniyorlar mıydı ne? Dedim ya, belki azıcık delirmiştim. Şimdi o kalbinin tek damarında bir şey olan ne yapıyordur? Bu söylenenler onun imtihanı mı yoksa benim mi? Kara günler, kara geceler yine mi geldi? Anlattıkları bu riskli durum, doğum ertesi düzelebilirdi ya da kalıcı olabilirdi. Böyle söylemişlerdi. Bu şekilde yaşayan çok insan varmış. Sonuçta bu benim kararımmış. Onlar bu riski söylemek zorundalarmış. Bir süre istedim. Yurt dışına yollansın testler. Yok, tekrar başka doktorlar baksın. Yok, testler yapılsın. Yüksek sesler, yardımcı olmak isteyenler, kalabalık fikirler. Yaşamımın tümünde olduğu gibi iç sesimi dinledim. İçimde atan üç kalpten güçlü değildi kimse. Bir kontrole daha gittim. Kalbindeki delikten üfürme diye bahsediyorlardı. Size göz kırpıyor o diyesim vardı. Diyemiyordum tabii. Aslanım o benim. Biraz telaşlandırdın bizi. Telaşlandır bakalım ama annen sana ve seni bana verene fazlasıyla güveniyor. Hamilelik aynı şekilde devam edecek kararı aldım. Ne zamana kadar her şey yolundaydı peki? 5. ayın başlarına kadar. Bu geçen zaman içerisinde ilk akustik albümümü çıkarmıştım. Okumalarımı hamilelik öncesi yapıp bitirmiştim zaten. Bir klip çekmem gerekiyordu. Hiç unutmam, o gün evde temizlik vardı. Sabah Atlas'ı anaokuluna bırakıp evde biraz derleme toparlamalara eşlik etmiştim. İkizlerin odaları, çekmeceleri, yeni düzenimizi ufak ufak hazırlıyordum. O gün Güneri Civaoğlu'nun programına konuk olarak katılacaktım ve birlikte... katılacağım konuk arkadaşım Elif Şafak'tı. Elimden düşürmediğim siyah sütün ardından ezberlemeye başladığım kitabı Aşk Sonrası, Elif'e bir mektup yazıp duygularımı ulaştırmıştım. Ve şimdi birlikte bir televizyon programına katılacaktık. Şahane bir gündü. Nihat'a uğradım. Oda başı. Biraz sohbet, biraz iş. Doktorum Süreyya Bey'in muayenehanesi oraya çok yakındı. Bir uğrayayım istedim. Artık doktor beyin sekreteri kızıyordu. Bu kadar çok kontrol olmaz ki. Ultrason bu kadar fazla olmaz Gülben Hanım, haftaya gelin dedi. İç sesim sıfır endişe, bol neşeyle ille de bir uğramak istedi. Ya bir bakarız 5 dakika ne olur gibi şeyler söyledim telefonda. Yakıncacık Nihat'tan Süreyya Bey'e geçiverdim. Bayağı bir sıra bekledim. Hamile annelerin içeri girişlerini izledim. Elimde dergimle geçen bayağı bir vakitten sonra sıra bana geldi. Pek neşeliyim ya, anlatıyorum işte şöyle böyle diye. Oradan çekime gideceğim için makyajım falan da var. Pek havalıyım yani. Doktorum, Gülben Hanım yerinizden kalkmayın, sedye getirteceğim. Hastaneye gitmemiz lazım dedi. Hastane mi? Niye? İyiyim ben. Ne oluyor derken kalkmak için hamile etmiştim bile. Hemşire ciddi bir uyarıyla kalkmamamı işaret ederken doktorum şöyle dedi. Doğum başlamış, rahim ağzı açılmış. Sakın ayağa kalkmayın. Ne? Ne doğumu? Ne yapacağız hastanede? Ben iyiyim. Hemşire, iyi ki gelmişsiniz. Doktorum, sakın dik durmayın, ayağa kalkmayın, çok riskli bir durum. Ayağa kalkarsanız bebekler düşebilir, rahim ağzı açılmış. Bakın, bebekler iki kese içerisindeler ve rahim ağzına gelip dayanmışlar. Oraya dikiş atarak durumu kurtarmaya çalışacağız. Ben size çok ayakta kalmayın demedim mi? Ama ben çok ayakta kalmadım ki. Çok üzgündüm. Muayene koltuğundan çok yavaş ama çok yavaşça beni sedyeye aldılar. Ambulans geldi. En yakındaki hastaneye gittik. Her şey 7-8 dakikanın içinde oldu. Ameliyatta ne olacak şimdi? Narkoz bebeklere geçer mi? Yanımda sadece asistanım Nilay var. Annemi aramalıyım, telaşlanır şimdi. Atlas okuldan çıkacak, sen onu almaya git. Eve gelince mercimek çorbası içse iyi olurdu. Okulda öğlen yemeklerini iyi yemiyordu. 1-2 saat sonra da meyve verilmesi lazımdı. Bunları ve daha fazlasını yeşil ameliyat önlüğü giyerken düşünüyordum. Güçlü müydüm, güçsüz müydüm? Ne hissediyordum bilmiyorum. Tepemdeki sevimsiz ameliyat ışıklarını görmemle uyumam bir oldu. Gözlerimi açtığımda elimi karnımda buldum. Oradalar mıydı? Biz iyi miydik? Utanmasam elimle azıcık itekleyecektim hareket etsinler diye. Narkoz uzmanı geldi. Hadi geçmiş olsun, kurtardık bebekleri. Ama sizi biraz zor günler bekliyor dediğinde zaten biliyordum. Ukalalık yapmakla ağlamak eş zamanlı oldu. Gözümden süzülen yaşları silen doktorum, bugün gelmeseydiniz gün içinde bacaklarınızdan süzülürdü bebekler dedi. Allah'ım, hep Allah. Odaya aldılar beni ama kalkasım var yine benim. Atlas okuldan geldi mi? Her şey yolunda mı? Çekimi iptal ettin mi Nilay? Atlas evde oynuyor, her şey yolunda. Güneri Bey çekimi başka bir tarihe erteledi, merak etmeyin. Doktorun benimle ciddi bir konuşma daha yaptı. Günde iki kez en fazla beşer dakikadan ayağa kalkma izniniz var. Merdiven çıkmak yok. Duş yaparken iskemlede oturacaksınız. Artık her şey riskli. İlk doğumunuzda yaşamadığınız bir şey yaşadık. Bakın, bu iki balon gelmiş buraya dayanmış ve 3,5 santim açmışlar. Biz onlara dokunmadan açtıkları yolu kapattık ama mühürleyemedik tabii. Siz ayakta uzun süre kalmazsanız bu dikişler tutar. Ama ayakta çok kalırsanız baskı yapar ve dikişler patlar, giderler. Ben ve yatmak. Yatmak ve ben. Büyük konuşmak. Hamilelik yan gelip yatmak değildir salvalarım. Peki ya içimdeki patlamaya hazır durduramadığım enerji? Duş yaparken iskemlede oturmak. Bir süre küçük tuvaletimi ördek denen metal bir kabın içine yapmak. Doktorumu dinledim. Dediklerine harfiyen uydum. Hamileliğimin 29. haftasında sezaryanla erken doğum yaptım. Artık yukarıdaki aşağıdaki günleri bitmişti. Ares ve Güney. Oğullarım kucağımdaydı. Hamilelik sırasında ödümüzü kopartan beyefendinin kalbindeki bahsettikleri risk doğumundan birkaç gün sonra geçti. Her şey normale döndü. Annelik sanatların en değerlisi. Sevginin, sabrın en sonsuz hali. İnsanın hayata yeniden başlaması. Her doğumda yeniden doğması. Gözle görünen mucizenin tek adı var bende. O da doğum. İki doğum şeklini de yaşadım ben. Erken doğum sebebiyle Ares ve Güney'de mecburen sezaryen yapıldı. Diğerini, yani normal doğumu bilinçli bir tercihle yaşadım. Aralarındaki farkı hem bedenimde, hem ruhumda, hem yaşantımda o kadar fazla, o kadar açık şekillerde deneyimledim ki. Ve bu fark bir yaşamı etkileyecek kadar anlamlı ve derin. Önce şunu kabul edelim. Normal doğumla dünyaya gelen bebek hayata 1-0 önde başlıyor. Çünkü bu geliş, yani normal doğum, onun kendi becerisi. İlk büyük zaferi. Doğum yaptım diye kendimizi marifetli ya da ayrıcalıklı saymayalım. Bebek, doğanın mucizevi kurallarıyla, kendi içgüdüsel hareketleriyle müthiş bir yolculuğa çıkıyor dünyaya gelirken. Ve kendi yolunu kendi buluyor. Doğuyor. Doktor, yardımcı bir karşılayan. Anne ise bebeğin dünyaya geliş serüveninde sadece yürekli bir aracı. Gerisi boş. Zafer bebeğin. Günümüz imkanlarından ve lüks seçeneklerden yoksun yaşanan, kadınlarımızın tarlada, yolda, evde yaptığı doğumlar şaka değil. Hepsi gerçek. Keyfi sebeplerle tercih edilen sezaryen doğuma kesinlikle karşıyım. Duygudan yoksun, ağır bir ameliyat sezaryen. Ameliyat sonrası bebeğin kucağında ama ne bir anı, ne bir his. Ne bir acı. Bebek kendi dünyasında yaşarken, kendi düzeninde akışı devam ederken, anne karnında 7 kat derine inen kesiklerle ondan habersiz evinden alınıyor. Tabii eğer anne sancıyla hastaneye gitmemişse. Çünkü sezaryen doğumlarda genellikle anne ve doktor birlikte belirliyorlar bebeğin doğum tarihini ve saatini. İşte buna feci kızıyorum ben. Ayın 26'sında sabah 7 gibi gelin alalım. Bebeğe soran yok. Doğanın akışına hürmet yok. Annelik kendinden vazgeçmekse geçeceksin. Kendinden vazgeçmek, kendini ötelemek değil, yaşamın önceliklerini belirlemek. Bu öncelikler hamilelik sürecinde yer değiştirmeye başlıyor zaten. Tüm iç organlar gibi, 9 ay boyunca ana rahmine yerleşen bebeğe hizmet ediyor annenin bedeni. Akciğer, karaciğer, bağırsaklar, tüm organlar bebeğin rahatı için ufak ufak geri çekiliyorlar ve ona yer açıyorlar. Annenin bedeninde yıllarca depolanan besinler, anne düzgün beslenmese bile plazenta aracılığıyla bebek tarafından tüketiliyor. Aslında siz müdahale etmezseniz, bebeğin anne rahmine düştüğü andan doğacağı ana, hatta sonrasında meme emmesine kadar her şey müthiş bir düzen içinde tıkır tıkır işliyor. Hormonlu besinler, asitli içecekler tüketerek, stres yüklenerek, cep telefonu, bilgisayar gibi radyasyon yayan cihazlarla yakın ilişkide olarak düzenin seyrini bozan bizleriz. Normal doğumla dünyaya gelen bir bebeğin annesiyle ilişkisindeki en önemli an göbek bağının kesildiği an. Bu ana şahit olmak ve bu ilk ayrılığın ardından ilk birleşmeyi yaşamak. Anne ile bebeği arasındaki 9 aylık mucize bağ, göbek bağı kesiliyor ve anne bu bağın kopuşunu, kesilişini izliyor. İşte bu, bebeğin kişiselleşmesinin bir birey olmasının ilk hali bana göre. Evladına bağımlı ve yapışık yaşayan her annenin bunun bilincinde olmasını çok önemsiyorum. Ve bu ilk bedensel ayrılığın ardından ilk tensel temas geliyor ve bebek öylece annenin göğsüne veriliyor. İşte yaşamın anlamı. İşte Allah'ın mucizesi. İşte o minik bedenin sadece sizin kokunuzda huzur bulduğu an. Dünyada başka hiçbir şey yok. Ona bakmak, onu ilk kez görmek, onu koklamak, canını görmek, şükretmek, süzülen gözyaşları ve bir ilk daha. Kalbindeki sızı göğsünün ucunda toplanıyor gibi oluyor. Eş zamanlı olarak bebek de tam o anda ağlıyor. Ey büyük Allah'ım, yine Allah'ım, hep Allah'ım. Göğsümden gelen süt bebeğimin acıkmasıyla eş zamanlı. Yolu göstermeme gerek bile yok. Onun minik dudakları koklayarak göğsüme yaklaşıyor zaten. Dedim ya, her şey akışında ve olması gerektiği gibi ilerliyor zaten. Ne narkozdan uyuşmuş bir anne, ne yuvasından zamansızca alınmanın şaşkınlığıyla gerilmiş bir bebek. Her şey normal ve seyrinde ilerliyor. Emzirme. Aşk. Ben emzirirken dev bir yangın çıksaydı, biliyorum ki sönerdi. Bir şekilde söndürülürdü. Ben emzirirken ölseydim, huzur içinde verirdim son nefesimi. Ben emzirirken deprem olsaydı, biz en korunaklı yerdeymişçesine korunurduk. Ben emzirirken gözlerimle kalbim arasındakini iliklerime kadar hissettim. Ben emzirirken dua ettim. Gözyaşlarım sütüme karıştı. Öğrendim ki, oğullarım, başka vasfım, başka adım, başka alkışım yok sizin anneniz olmaktan öte. Yok, yok, yok. Oğullarım, anneniz oluncaya kadar geçen yıllarımda size hazırlanmış olmalıyım ben. Size layık bir anne olabilmenin adabını öğrenmiş olmalıyım. Sizi çok özleyerek geçti siz yokken günlerim. Ne sıradan, ne bencil, ne yavan günlerdi onlar öyle. Hepsi birbirinden aynı günler. Renksiz, sessiz, telaşsız günler. Siz gelene dek ne çok ama ne çok yıllar bekledim ben. Kendi aşık olacağı adamı doğurur kişi demişti Yılmaz Erdoğan. Öyle oldu. Aşkın tarifini nerede arayacağımı, adresimi, yolumu, aslında bilip yutkunduklarımı, adını koyamadıklarımı, nefsimi, nefesimi, özümü hayata geçirdiğim sebeplerim. Gerçek benlerim. Söylenmedik sözlerim benim. Benim kahraman ordum. Sayenizde bir küçük ordunun annesiyim ben. Başka vasfım, başka adım, başka alkışım yok sizin anneniz olmaktan öte. Yok, yok, yok. Rüya onlar. Gelir geçer onlar. Gerçeğimsiniz siz benim. Gelip geçmeyen gerçeklerim. Çocuklarım benim. Allah'ın bana en büyük hediyeleri. Allah'ın bana emanetleri. Sizin oyununuzda, sizin masalınızda, sizin yıkandığınız suyunuzda, başınızı yasladığınız yastıkta saklanıyorum bazen. Pencerenizde bir anne aslan, çantanızda bir kitap olup sessizce peşinizden akıyorum bazen. Kaşlarımı çatıp hayır dediğimde içim eriyor da saklıyorum ha. Olmaz derken, bir de sesime kararlı bir ton yerleştirirken yumruğumu sıkıp zor duruyorum aslında ha. Sofranızda peçeteyim, bir lokma daha alır mı diye heyecanlandığım, bir yudum daha içse diye takla attığım. Sıcak çorbanın içine gizlenip ağzını yakarsa diye çorbaya kızası olan bir deliyim ben. Çorabınızın içiyim bazen. Ayak parmaklarının aralarını koklamaya doyamadıklarım. Tasavvufum, umrem, Kâbem, sayım, hacım, oğullarım. Dünyada en çok sizi mi seviyorum diye sorsam size. Biliyorsunuz cevabı ve nedenlerini. Öğrendim ve öğrettim size. En çok Allah'ı seviyorum. Sonra sizi burnumun direkleri, gözümün bebekleri, gökkuşağımın renkleri. İlk göz ağrım, ilk mavi dünyam, atlasım, derinim, içimin en derini. Duruşunu, düzenini, gözünün bebeğini sevdiğim. Dünyayı sırtında taşıyanım, ismi gibi dünyalım. Abi olmayı en yakıştırdığım. 8 senenin her günü mutlu ettin, hep ama hep gülümsettin beni. Nefesinle güç buldum oğlum. Bana kattıklarını, bana yaşattıklarını, bana bakışlarınla anlattıklarını bir ben bilirim, bir de seni bana veren bilir. 8 yaşını sevdiğim, sana teşekkür ederim benim oğlum olduğun için. Gülüşün ciğerime işler, o gülüşün, aresim, kahkahanın ve cesurluğun tarifisin sen. Seni severken sana sığınırım, sana sokulurken limanım oluverirsin benim. Seni dinlemek isterken sana anlatırım kendimi. En küçüğüm, en mücadeleci, en koyu inatçı, dediği dedik oğlum benim. Gözü en kara aynamsın sen benim. İçimdeki zararsız fırtınamsın sen benim. Nefesinle güç buldum oğlum. Bana kattıklarını, bana yaşattıklarını, bana bakışlarınla anlattıklarını bir ben bilirim, bir de seni bana veren bilir. 6 yaşını sevdiğim, sana teşekkür ederim benim oğlum olduğun için. En sıcak mevsimim, güneşim, güneyim, samimiyetin, sıcaklığın, en parlak tarifi, çalışkanlığın, düzenin, kitabın, sporun baş kahramanı. Sana bakınca derdini unutur insan, sırf bana has değil ki bu duygu. Senin aydınlatmadığın dünya olmaz. Diğer adındır senin güneş. Uyumlu yanım, duygu seli, yürek sesim. Nefesinle güç buldum oğlum. Bana kattıklarını, bana yaşattıklarını, bana bakışlarınla anlattıklarını bir ben bilirim, bir de seni bana veren bilir. 6 yaşını sevdiğim, sana teşekkür ederim benim oğlum olduğun için. Öğrendim ki kendinden geçmenin anlamıdır annelik babalık. Kolay olmayacak, elbet üzüleceğiz. Mutlaka bir iz bırakacak diyor ya Sezen yüreğimize kazınan şarkılarından birinde hani. İşte hayat ya da benim hayatım da hep bu sözler üzerine kuruluydu. Kolay olmadı. Elbette üzüldüm. Ve mutlaka bir iz bıraktı her yara kapanırken. Boşanmaya karar verdiğimde ikisi 2 yaşında, biri 4 yaşında 3 erkek annesiydim. Ben de herkes gibi, olması gerektiği gibi evliliğimi hiç bitmeyecek sananlardandım. Ne bu kararı verebilmek, ne de hayata geçirebilmek kolay oldu. Tek başıma olsam, valizimi sırtlamak ve hayata kaldığım yerden devam etmek ne kolaydı oysa. Ama öyle değildi. Alnımın ortasına ismini yazdığım 3 evladım, bir de ben çıkacaktık yola. Yerimiz, yurdumuz, adresimiz, odamız, yatağımız, çatımız değişecekti. Yollarımız farklı olacaktı. Bu arada beni seven, sevmeyen, toplamı milyonlar eden insanlar beni izlemeye devam etmekteydiler. Radyoda çalan şarkıyı gerçekten ben mi söylüyordum? Yüzüme kondurulmuş, adımla bütünleşmiş o gülümseme acaba sahte miydi? Bazen bunu söyledikleri, düşündükleri zaman dilimlerini yaşıyorum. Hayır, içim kan ağlamıyordu. Sorumluluklarım ağırdı çünkü. İleride evlatlarıma anlatacaklarımı iyi sindirmeliydim. Onların 2 canları vardı. Anneleri ve babaları. Biz anlaşamayarak, mutsuz olmamak için ayrılma kararı alarak onlara haksızlık ediyor muyduk? Hani çocuklarımdan birinin saçının teline zarar gelse pençelerimi çıkartma potansiyeli olan ben, yaptığım şeyden emin miydim? Çok düşündüm. Düşündük. Zaman verdik. Denedik. Olmadı. Böylesi daha hayırlı olacaktı. Aile büyükleri, resmi işlemler, çalkantılar ve kocaman bir kamyona eşyalarımızın yüklendiği gün. Ne zordu taşınmak. Hani bir çiçeğin yerini değiştirirsin, yaprak döker. Ya da sever yerini, coşar, iyileşir. Ben ve çocuklarım sıradan bir taşınma yaşamadık. Yaşlarına göre anlattım onlara yeni hayatımızı. Yürekli ve aslan gibi bir babaları olduğunu mutlaka ekleyerek. Babalarından hep saygıyla bahsederek. Mahkeme, protokol, hiçbirini önemsemedim, önemsemedik. Bir baba çocuklarını ne zaman istese görmeliydi ve ne kadar çok görürse evlatlar için o kadar sağlıklı olurdu. Yaşamımda hiçbir ilişkimde olmadığı gibi evliliğimde de maddiyatla ilgili hiçbir cümlemiz olmadı birbirimize. Bu konuda da hep saygın ve tertemiz kalabildik. Parmaklarımdan yardım alarak anlatıyordum çocuklarıma. Bakın, bu biri diyordum, bu da diğeri. Sağ elimle kadın, sol elimle erkek. Bunlar ayrılabilirler, hiç görüşmeyebilirler. Birbirlerini görmeseler bile olur. Biri kutuplara gider, diğeri ta Afrika'ya. Ama tek ele geçip işaret parmağım ve orta parmağımla yaptığım zafer işareti vardı. Bakın bunlar anne ve baba. Bakın alttan bir bağ dokusu onları bağlıyor. İşte o bağ sizlersiniz. Bunlar o biri kutuplara, diğeri başka uzaklara giden kadınla erkek gibi değiller. Bunlar anne baba. Biz hep burada olacağız. Hep iletişimde olacağız. Okul toplantılarınızda, okul gösterilerinizde, tüm doğum günlerinizde ve her içiniz çektiğinde. Anne baba bir ömür size amade. kadın erkek olarak yollarımızı, evlerimizi ayırdık ama size olan sevgimiz hiç ayrılmayacak. Bunu geceler boyu mu desem, gündüzler boyu mu desem, hiç bıkmadan mı desem, zaman zaman içine masal kahramanlarını katarak mı desem, hayvanlar aleminden kanguruları, karıncaları, yavru kedileri canlandırarak mı desem, onların çapraz sorgularına maruz kalarak ve hepsini dürüstlükle cevaplayarak mı desem, anlattım. Anlattım ama bir kez bile, ama tek bir kez bile çocuklarıma yalan söylemedim. Mış gibi yapmadım. Hiç ama hiç geçiştirmedim, oyalamadım. Hele hele çocuktur anlamaz hiç demedim. Gözlerimi gözlerinden ayırmadan, dizlerimin üzerine çöküp, onların boyuna eş hizada olmadan hiç konuşmadım. Taşındık. Onların bol kahramanlı odalarını, oyun odalarını öncelikle hazır ederken uzun bir süre yer yatağında uyudum. Bu dekorasyonla ilgili bir gecikme miydi yoksa betona yakın bir yalnızlığın başlangıcı mı bilmem ama evin en küçük odasını kendime ayırıp aslında ebeveyn yatak odası olan, geniş giyinme bölümü olan çift banyoluyu ikizlere verdiğimi fark ettim. Ne komik. Hani ben büyük yatak odası severdim. Banyom geniş olsun isterdim. Geçiniz. Yatağım gelene kadar oğullarımla birlikte yatmamak ve bunu alışkanlık haline getirmemek için ellerimi ısırdığım geceleri bilirim. Kendimi düşünsem ne şahane eğlenirdim. Bana ne iyi gelirdi onlarla uyumak. Ama okumuştum. Feriha Hanım'dan duymuştum. Hele de bu dönemde... Kendim besleneceğim diye duygusal hatalar yaparsam çocuklara ağır bir misyon yüklemiş olurdum. Masallarla, şakalarla, biraz yanlarında kalarak ama sonra yalnız uyumaları gerektiğini söyleyerek kendi yatağıma gittim. Onlara en ihtiyacım olduğu haftalarda, aylarda. Saat 9 olunca evdeki sessizlik birden beni bana hatırlatıyordu. İçimde demir lady falan yoktu. Ben bir cep telefonuysam şarj edilmeye, bir çiçeksem sulanmaya, sevgiye ihtiyacım yok muydu benim de? Hiç oralı olmadım uzun zaman. Aman da ne rahatmış böyle masalları anlattım kendime. Yaşamımıza alıştık. Evimize yakın bir okulu var çocuklarımın. Yürüyerek gidiyorlar okullarına. Günümüz şartlarında yaşamın bizlere sunduğu gerekli gereksiz bir sürü kolaylıklar içinde harika bir eskimiş alışkanlık bu hayatlarımızda. Tatilleri babalarıyla bölüşüyoruz. 3 gün sende, 5 gün bende pazarlıkları yapıyoruz. Zaman zaman baba evlerine ben bırakıyorum. Bir baba evi kahvesi içiyorum. Biliyorum gözetlediklerini. Bunlar bizi seviyor yahu. Bak ara sıra görüştüklerinde bir kahvelik muhabbetleri bile var. İyi iyi, bizim tıkırımız yerinde demeleri için çabam. Ne oldu kızgınlıklarıma, öfkelerime, sinir olmalarıma? Bireysel sorunlarıma, çatışmalarıma babalarıyla? Çöp. Üzerinde bir bardak suyu afiyetle içtim. Hadi geçmişler olsun. Kolay oldu mu? Hayır. Çok çaba sarf ettim mi? Size bırakıyorum cevabı. Ama oldu. Niçin? Kim için? İşte bu sebeple derim. Kendinden geçmenin anlamıdır annelik babalık. Kendinden geçeceksin. Geçtik. Sadece anne babayız. Bu cümle hayatımızda önemli. Peki benim şikayet etmeye falan hiç hakkım olmadığını düşündüğüm ve oh oh pek güzelmiş gibi anlattığım hayatımda bir tuhaflık yok mu? İçten içe var. Yolum barlara, gecelere, geveleme sohbetlere, kim ne çanta aldı, yarın ne giysemlere değil. Yolum Doğan Cücenoğlu'na anlattıklarına. Yolum İpek Tılabar'a fikirlerine. Yolum Cemal Nur Sargut'a maneviyata. Yolum Ahmet Hulusi'ye. Yazdıklarına, zikirlerin insan beyninde ve yaşamındaki mucizelerine, yolum Kemal Sayar'a, yazdıklarına, yolum kitaplara, Enel Hak'a, Hallacı Mansur'a, Muhyiddin İbni Arabi'ye, Şems-i Tebrizi'ye, Can Dündar'ın Mustafa'sına, içindeki devi uyandır, Anthony Robbins, kurtlarla konuşan kadınlar, Clarissa P. Estes, aşk bir davaya benzeri. Hayat nur artıran. Hep vedud diyorum içimden. Hep vekil diyorum. Sonra mürid. Günde binlerce kere. Her gün. Anlamlarını okudukça kendimi alamıyorum. Daha fazla okuyorum. Daha fazla rahatlıyorum. Nasıl bu zamana kadar hayatımda olmamış bu sihirli 99 ismin hikmeti? Ne büyük kayıp demiyorum ama. Çünkü biliyorum. Öğrenci hazır olduğunda geliyor öğretmeni. Ve duam. Allah'ım karşıma iyi insan çıkar. Allah'ım beni oğullarıma mahcup etme. Sen tek vekilimsin. Peki boşandım diye evliliğe küsüp, aman bir daha evlenmek mi? Tövbe, bir daha mı? Asla diyenlerden miyim? Hayır. Ben yuva sıcaklığının ve aile olmanın, sağlıklı, dengeli bir hayatın olmazsa olmazı olduğunu biliyor muyum? Evet. Peki ama çocuklar? Burada duruyorum. Ben düşünürken saat de bayağı geçmiş oluyor. Birden uykular bastırıyor. Bazen düşünmekten kaçıp okuyorum, okuyorum. Candy Crush falan oynayıp zaman öldürüyorum. Arkadaşlarımın tatlı baskıları sonsuz. Hadi çocukları uyut çıkalım. Kurudun evde bir dışarı çıkalım. Her seferinde sağlam bahaneler bulma konusunda feci başarılıyım. Üşeniyorum. Gereksiz buluyorum. Aradığımın gecede, sesi yüksek yerlerde, kalabalıklarda olmadığını biliyorum. Çocuklar gülsün diye kampanyamıza sarıyorum. Büyüyoruz. Dernek oluyoruz. Biriken enerjimi buralara aktarıyorum ve her fırsatta kendimi sabah gidip akşam dönmeler de dahil Konya'da buluyorum. Elif Şafak'ın aşkının 40 kuralını ezberledim. Ahmet Ümit'in Bab-ı Esrar'ından Mesnevi'ye varıyorum. Bu arada şarkılar, magazinler, klipler görünen yanım. Yurt içi, yurt dışı tatillere çıkıyoruz çocuklarımla. Her seferinde şapşal ve endişeyle onları test ediyorum. İçlerinde bir sızı var mı? Bir eksiklik duyuyorlar mı? Bana demedikleri bir şey kaldı mı içlerinde? Feriha Hanım, Dildar, demişti ki bir seferinde, üzümü düşünün, ne tatlı bir meyvedir ama onu içinize hapsederseniz keskin kokulu bir sirke olur. İçlerine hapsetmesinler diye deli deli masallar uyduruyorum. Yok bir çocuk varmış, bir şeye üzülmüş de annesine söyleyememiş de o içinde kalmış da sonra annesine anlatınca kalbinde bir çiçek varmış, o çiçeğe su vermiş de çiçek sonra kalbinde büyümüş de o çocuk pek mutlu olmuş da. Bunun aslan versiyonları da var. Beyaz karınlı penguen uyarlamaları da mevcut bende. Yavru aslan annesine bir şey söylemediğinde anne aslanın karnı ağrırmış. Hemencecik anlarmış yavru aslan annesinin bildiğini, anladığını. Her şeyi annesine anlatırmış sonra. Hem annesinin karnı ağrımazmış hem de yavru aslan en sevdiği dondurmayı yermiş. Ayrıca boğazı da ağrımazmış. İçlerinde tutmadılar bin şükür. Ayakları yere basa basa düşe kalka büyüdüler gerçeklerle. Huzurum, düzenim ve ne istediğimi bilerek geçen günler, boşanmamızın ardından 2 seneyi böyle dolu dolu yaşattı bize oğullarımla. Sonra yaptığı iyilikler vesilesiyle tanıdığım, gece değil gündüz gördüğüm, kalabalıklara karışmamış, kendini korumuş, kara gözleriyle ak bakan bir adam girdi, giriverdi hayatıma. İyi insandı, iyi babaydı. Gittiğim yollara o gitmemişti ama yabancısı değildi. Okuduğum kitaplara aşina değildi ama sıcak bakıyordu. Annelik telaşlarımı ve titizliklerimi ve açık ara önceliklerimi gülümseyerek onaylıyordu. Acaba güzel şeyler mi oluyordu? Ellerim buz gibi olup hemencecik terliği verirken, yok ben şu saatte evde olayım diye koşturup dururken o yine gülümsüyordu. Senin anneliğin sana saygımı artırıyor dediğinde benim içim ona yanı vermişti. Aşık olmuştum. O gönlü büyük, o beklediğim, o muydu? Ben Allah'ı vekil tayin edip ona sığınmıştım. Karşıma uzun zaman sonra o çıkmıştı. Her ışık yeşil gösteriyordu onunla geçen günlerde. Evlilik kararını kısa sürede aldık ama 1 seneye yakın bekledik, beklemeliydik. Çocuklar için bir evre, bir zamana ihtiyaç vardı. Sabırla bekledik. Ufak zaman dilimlerine seyrek görüşmeler ekledik, gözlemledik. Evlatlarımızı bir araya getirdik. Yolumuz kısaldı, endişelerimiz neredeyse sıfırlandı. Onlar öyle bir uyumla, öyle bir anlaşmayla bizi onlara anlatmak istediğimiz yere konumladılar ki, neredeyse biz onlara uyum sağladık. Bir gerçek vardı sıkça tekrarladığımız. Kimse kimsenin annesi ve babası olamazdı. Herkesin aslanlar gibi annesi de babası da vardı. Onların bir anne veya babaya ihtiyaçları yoktu. Bir abi, bir dost, bir abla olmaktan başka vasfımız yoktu. Olamazdı. Bunu sıkça tekrarladık. Gereken her yerde de tekrarlıyoruz. Evlendik. Evleneceğimizi şöyle anlattık çocuklarımıza. Sizlerin beğendiği kızlar olacak. Hoşlanacaksınız. Aşık olacaksınız. Birilerini beğeneceksiniz. Büyüyünce sevgilileriniz, flörtleriniz olacak. Ama biz sevgili olmak yerine yaşımız, hayattaki duruşumuz ve çocuklarımız gereği aile olmayı seçtik. Biz aile olmaya karar verdik, dedik. İki parçalanmış hayattan bir mutluluk tablosu oluşturduk. Astık evimizin her köşesine. Geride kalan eşlerimizin olgunlukları ve bizim öncelikli yaşam tercihlerimizle yeni düzenimizi kurduk. Ama Sezen hep fonda aynı şarkıyı söyledi. Kolay olmayacak. Elbet üzüleceğiz. Mutlaka bir iz bırakacak. Öyle de oldu. Ama iyi oldu. Güzel oldu. Öğrendim ki çocuğun dili, dini, rengi, ırkı yok. Çocuklara yardım eli uzatılmayan bir dünyada yaşamak istemiyorum. Ve söz konusu çocuklar olduğunda görmezden gelenlere maalesef çok içerliyorum. Hatta görmezden gelen biriyle arkadaşlık yapabilecek sabra ve olgunluğa bile sahip olmayabilirim. Oysa biliyorum, bu duyarsızlık kişinin kendi duruşu, kendi kararı. Ama kendimi zor tuttuğum ve terbiyemi her zaman koruyamadığım konulardan birisi de bu. Çocukların zorluklarına duyarsız yaşayabilmek. Birçok konuda herkesin kendi kararı, özgür iradesi var diyebilirken bu konuda diyemiyorum. Nasıl olsa vardır yardım eden. Mantığıyla yaşanan günleri ziyan sayıyorum. İnsan eşitliği adaletin en yücesi, en olması gerekeni. Ülkemiz şartlarında yokluk içinde çocukluğunu yaşayamayan binlerce çocuk ve genç var. Ayakkabısı, oyuncağı, yiyeceği, okulu, kitabı olmayan, hatta hayali bile olmayan çocuklar. Bildiğimiz, duyduğumuz, televizyonda izlediğimiz, gazetede okuduğumuz tüm acı hikayelerden biz de sorumluyuz. Eğer harekete geçmiyorsak, hayat sınavında ağır bir yenilgideyiz. Canımız yandığında elimizi tutan biri olmazsa hatırlayacağız bu gerçeği ya da arayacağız sebebini. Bir komşun sana anlatıyor diyelim. Şurada bir kadın var, çocuğuna zor yemek buluyor diyorsa, sen de yerinde duramamalısın. Duydun, öğrendin, artık şahitsin, sorumlusun. Tesadüf değil buna şahit yazılman. Ne yapacaksın? Aa, vah vah. Hayat işte ne zalim deyip sıcak evinde yemeğini yiyip yatağında horul horul uyuyacak mısın? Olmaz. Sen bu gerçekle işbirliği yaptın. Duyarsız kalmamalısın. Ziyaret et, yardım et, alışverişe götür. O kadına el ver, o çocuğu doyur, al parka götür. Yapacak imkanın yok mu? Yapacak birilerine duyur, çırpın. Ama duyup da duymamış gibi yaşamaya devam etme, edeme. Herkes gücü nispetinde yardım edebilir. Sabır da yardımdır. Derdini dinlemek, derdine derman olmak, çözüm üretmek, yapabileceğin kadar umut vermek de. Hatır sormak da karnını doyurmak gibidir bazen. Çocuklara yardım etmek, yüzlerindeki gülümsemeyi bir oyuncakla havalara zıpladıklarını görmek, yeni ayakkabısını ayağına giydirmek için insanlık birbiriyle yarışmalıdır, fırsat kollamalıdır. Bir kadın ve erkeğin bazen öylesine yaşanan cinsel ilişkisinden dünyaya gelir çocuklar. Bazen de aşkından, sevgisinden, birbirlerine bağlılığından. Ya da bir tecavüzden, ensest ilişkiden. Bazen bir inattan, bazen bir ihmalden. Onları bakamayacakları halde dünyaya getiren ya da getirmek zorunda kalan anne babanın vebali bir ömür sürer. Çocuklar gelecektir. Çocuklar en hassas çiçeklerimizdir. Çocuğun hissi vardır. Dili, dini, rengi, ırkı yoktur. Önemli değildir. Olmamalıdır. Her çocuk tüm yetişkinlerden daha duyarlı, daha temiz ve saftır. Yalana karışmamış dünyalarını büyüdükçe nikotine boyar insanlık ve kararır çocukların pembe yanakları. Ülkemizin dört bir yanında özendiği her şeyi televizyonda gören, özendiği hiçbir şeye dokunamamış, hatta gerçek anlamda hiç görmemiş, koklamamış çocuklar bizimle aynı anda nefes almakta. Hastaneler minik kollarına takılı serumlarıyla çok canı yanan çocuklarla dolup taşmakta. Ve gidip görmeye cesaret ederseniz, görmenizi isterim. Hastanelerin çocuk katlarını, tedavi gördükleri yataklarını, hijyen yoksunu banyolarını, olmayan oyun odalarını, kırık oyuncaklarını, sevinçsizliklerini görmenizi isterim ki sonuna kadar gerçektir, yalan değil. Ve gördükten sonra da hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsanız, benim sözüm biter. Öğrendim ki, sarıl çocuğuna, derdin hafifler. Annelerin çocukları üzerindeki kariyer takıntılarını son yıllarda öğrendim. Birçok anne var tanıdığım, gözlemlediğim. Kendi çocukluğunda ya da yaşamında yapamadıklarını, içinde kalanları çocuğuna yaptırmak için kendini paralıyor. Çocuğunun seçmesini istediği mesleğe karar veriyor. Sonra bu seçtiği ve çocuğuna yakışacağını düşündüğü mesleğe hazırlıyor onu. Çocuğun arkadaşlarını, ek derslerini ona göre onaylıyor. Çocuk ne yapar bu durumda? Tabii ki belli bir yaşa kadar anne onaylı olan her seçimi iç rahatlığıyla vazife gibi yapar. İçselleştirir mi, içselleştiremez mi bilemeyiz. Anne mutlu olsun diye yapıyordur sonuçta. Ama anne övgülere ve ödüllere boğdukça çocuk da otomatikman doğru yapıyorum diye düşünür. Bence çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin gelişim görevlerinden biri de özgür iradesiyle mesleğini seçmesi. Bir insanın herhangi bir konuda doğru bir seçim yapabilmesi ya da başka bir deyişle sağlıklı karar verebilmesi için her şeyden önce ne istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. En önemlisi de kendini, becerilerini tanımasıdır. Ben olamadım, sen olacaksın. Bak komşunun çocuğuna, bak kardeşine. Bu ve buna benzer olumsuz ifadeler faydadan çok zarar getirir. Ailelerle çocuklar arasındaki iletişimi koparır ve mutsuzluğa neden olur. Çocuklarımın okul seçimleri sırasında, okul toplantılarındaki kısa beklemelerde sohbetlerin konuları hep aynı. Kadın anaokulu için okul gezmeye gelmiş, okulun İngilizce aksanının Amerikan aksanı mı, İngiliz aksanı mı olduğunu soruyor mesela. Bende bu konuda merak sıfır. Nasıl olsa yabancı dil öğrenecekler. Hem de yıllarca uğraşacaklar bunun için. Şimdiden bu konuyu didiklememe bence gerek yok. Bense yüzü gülen, mutlu, sabırlı, şefkatli, kendisinin de anne olmasını önemsediğim öğretmen peşinde oluyorum. Okulun akademik olarak sınav başarılarını soruyorlar mesela. Oradan mezun olunca nereye gidermiş? Ben bunları sormuyorum. Hiç gereksiz bulmamakla birlikte. Ben o sırada oynadıkları park alanının detaylı donanımlı, geniş olup olmadığına bakıyorum mesela. Başarı değil, mutluluk odaklı bir anneyim ben. Başarıyı benim yönlendirmemle değil, kendi içinden geldiği ve hayat gerektirdiği için zaten yakalayacağını düşünüyorum. Ben İngilizce bilmiyorum. Çok kızgınım kendime bu eksiğimi kapatamadığım için. Ama işimi halledecek kadar öğrendim ve idare ediyorum. Keşke şakır şakır konuşsa mıydım? Kesinlikle ve kesinlikle evet. Ama konuşamıyorum diye mutsuz ve başarısız mı oldum? Hayır. Hayatta hayal ettiğim her şeye sahibim. Ev ödevleri meselesi bizim evin bitmeyen kabusu mesela. Önceleri feci debelenirdim. Gerildim. Gerildik. Tam ödev yapacağız. Bacak sallamalar, kalemi yere düşürmeler, birden tuvaleti gelmeler, gereksiz sorular sormalar, ödev hariç her şeye konsantre olmalar. Gerçekten çok zordu ve tamamen düzelmiş bir durum değil bizde. Daha yolun yarısında bile değiliz. Önümüzde uzun yıllar var. Ne yapacağız? Sorumluluk duygusu diyor her danıştığım aklı başında insan. E veremedim mi şimdi ben çocuğuma sorumluluk duygusunu diye bu sefer kendimi çindikleyesim geliyor. Bulduk bir yolunu. Eskisinden daha iyiyiz ama tam değil tabii. Okul sonrası bir program yaptık. Kıytırık bir pano aldık. Renkli kalemlerle özene bezene yazdık. Eve geliş, serbest zaman, atıştırma zamanı, ev ödevi, sevdiğim bir oyun veya çizgi film, parka çıkma, arkadaşına gitme veya yine serbest zaman. Ama bu çizelginin etrafında ne çıkartmalar, ne aksiyonlar, ne fosforlu kalemler kullanıldı. Sanırsınız onur belgesi, odasının baş köşesinde asılı. Bunu eğlenceli bir hale getirdik özetle. Film izlemeyi ödevden öne alma oyunlarına alet olmayacak kadar uyanık bir anne olduğum için birkaç denemeden sonra vazgeçildi. Serbest zaman çoğu zaman aştı, taştı ama ev ödevi günün bir parçası haline geldi. Dostoyevski, Rus roman yazarı. Çocukluğu sarhoş bir baba ve hasta bir anne arasında geçiyor. Annesinin ölümünden sonra Petersburg'daki mühendis okuluna giriyor. Babasının ölüm haberini burada alıyor. Tutuklanıyor, ölüm cezasına çarptırılıyor. Sara nöbetleri geçiriyor. Yaşamı karmaşalarla dolu. Sonuç? Albert Einstein, bu matematik dehasının basit matematiksel problemleri çözmede güçlük yaratan disleksi, öğrenme bozukluğu hastası olduğunu, öğrenme bozukluğu yüzünden tembel ve başarısız olduğu gerekçesiyle okuldan atıldığını biliyor muydunuz? Hatta bu hastalığı nedeniyle Einstein 3 yaşına kadar konuşamamış. Konuşmaya başladığındaysa epey bir süre kekelemiş. Sonuç? Beethoven. Yaşamı boyunca sağlık sorunlarıyla uğraşmış. İşitme problemleri yaşamış, çok geçmeden de tamamen sağır olmuş. O çok ünlü 9. senfoniyi de sağır olduktan sonra yazmış. Şaşırtıcı mı? Aşırı koruyucu tutum, hastalıklara hijyen takıntısıyla yaklaşmak, gereksiz titizlikler, çocuğun düşe kalka büyümesine engel olma. Hepsi çocuğun vaktinden çalan bir hırsızın tarifi aslında. Sevdiğiniz bir işi meslek edinirseniz, hayatta bir gün bile işte çalışmış olmazsınız. Ben hayatta bir gün bile işte çalışmadım. Çalışmalarımın tümü sadece keyif ve mutluluktan ibaretti demiş Edison. Çocuğunun zeka düzeyini ölçtüren, bunu gururla anlatan anneleri aval aval dinlerdim. Sen baktırdın mı seninkilerin IQ'su kaç çıktı? Yo, baktırmadım. Zekalarıyla övünmeye hiç bayılmıyorum nedense. Erken mi yürümüş, geç mi konuşmuş, hiç takılmadım. Gülüyor mu, mutlu mu, herkesin kucağına giden sıcak bir çocuk mu, tamamdır. Ben de ona hayattaki doğruları, iyilikleri bildiğim kadarıyla yaşatmaya, anlatmaya çalışıyor muyum? Tamam. Allah'a emanet. Gerisini o halledecek. Yeni doğan bebeklerini içme suyuyla yıkayan anneler biliyorum. Evet, cam şişelerde içme sularını alıp, tencerede ılıtıp, bebeklerini koruduklarını zanneden anneler, normal hayata geçtiklerinde ateşlenme, öksürük ve türevi bitmeyen hastalıklarla cebelleşiyorlar. Çünkü hayatın kendisi içme suyuyla yıkanmıyor. Çocuğu lahana gibi kat kat giydiren ve giydirdikçe rahatlayan anneler biliyorum. Ve hep üzgünler, o kadar iyi bakıyorum yine hastalandı diyorlar. Instagram'da çocuklarımla paylaştığım fotoğrafların altında en çok yazılan yorum şu oluyor. Aa, çocuklar kısa kolluyla evin içinde üşümüyorlar mı? Ben üşümüyorsa onlar da üşümüyorlar. Sarıp sarmalamak yerine yerde eşek olmayı ve onları sırtımda taşımayı seviyorum. Terliyoruz. Terleyince atlet değiştiriyorum. Bu kadar. Bir de çocuğuyla ilgili konuşurken şöyle bir üslup kullanan anneler var. Biz bugün yemeğimizi yedik. Kakamızı çok güzel yaptık. Allah Allah. Sen niye çocuğa yapıştın? O ayrı bir birey diyesim geliyor her seferinde. Bunun bir sevgi ve sahiplenme duygusu olduğunu biliyorum ama ard arda kullanıldığında gereksiz bir şahsiyet engeli görüyorum böyle ifadelerde. Aynı cümleyi şöyle kullanmayı doğru bulurum. Oğlum tuvaletini son derece rahat ve sağlıklı yaptı. Yemeğini çok güzel yedi. Çünkü biz yapmadık. O yaptı. O bir birey. Bir de çocuklarına hitap ediş biçimleri kulağımı tırmalayanlar var ki, özellikle erkek çocuk anneleri. Paşam, ağam, aşkım, sevgilim. Size yemin ederim bir kez bile birini demedim. Demem, diyemem. Ne paşasıymış? Nereden aşkım oluyormuş? Ağalık ne demek? Şunları dedim, diyorum. Aslanım, cesur oğlum, akıllı oğlum, canımın içi, en sevdiğim, her şeyden, herkesten çok sevdiğim, iyi kalpli oğlum benim. Her anne diye seslendiklerinde isimlerinden sonra en çok kullandığım sözler bunlardır. Anne-çocuk ilişkisi bir ömür boyu çocuğun hayatını tanıması, şekillendirmesinde büyük rol oynar. Annesinden gördüğünü, duyduğunu, ileride hayatına girecek tüm özel insanlarda arayacaktır çocuk. Asıl olan duygular, güven, sevgi, saygıdır. Saygı da öncelikle bağımlı değil, bağlı ilişki biçiminin getirisidir. Oğullarıma neredeyse tutkun bir anneyim ama severken onları değil kendimi ısırıyorum. İnanın ve gülmeyin, ısırarak sevilmez. Hoplatırım, sarar sarmalarım, hem ne sarmak, ciğerime sokarcasına sarılırım. Sarıl çocuğuna, derdin hafifler derim. Sarıl, sımsıkı sarıl, çok sarıl, hep sarıl. Hiç ama hiç ayakta konuşmam çocuklarımla. Dizlerimin üzerine çöker, boyumu onlara eş hizaya getiririm. Gözlerimiz eşit mesafede olur ki göz göze bakalım. Ve elim ya eline ya omzuna ya koluna dokunur bir taraftan konuşurken. Dokunmak iyidir. İsteği olmayacak bir şey bile olsa, sinir bile olsam, sonuna kadar beklerim cümlesinin bitmesini. Ve önce şu sihirli kelimeyi ederim ona. Haklısın. Ve kendi sihirli kelimemi hemen arkasına yapıştırırım. Ama. Önce haklısın. Eğer yapamayacağım bir şeyse, amadan sonra sağlam ve kısa bir izah. Neden olamayacağıyla ilgili. Ama sıradan, eften püften bir bahane asla değil. Sağlam ve geçerli bir sebep. Onu ikna edip, Verebiliyorsam yapabileceğim zamanın da sözünü veririm. Öğrendim ki okumadan yazılmıyor, okumadan büyünmüyor. Nereden çıktı bende bu yazma isteği? Kendimi hangi yolla doğru ifade edebileceğimi yaşarken deneyimledim ben de herkes gibi. Ama her yolu denemek isteyecek kadar doluydu içim. Önce kendimi iyi tanımam gerekiyordu ki kendimi doğru anlatabileyim. İlk web sitem kurulduğunda zevkten çıldırdığımı hatırlıyorum. Haftalık yazılarımı yazıyordum. Sizden gelenler diye bir bölüm vardı. Sitemi ziyaret edenler oraya bana notlarını, fikirlerini, eleştirilerini, beğenilerini yazıyorlardı. Gece yarılarına kadar tek tek okuyordum yazılanları. Okumakla yetinmeyip cevaplıyordum. Ciddi bir iletişimdi bu ve feci gerçekti. Beni tanıyan, dışarıdan benim yaşadığım ve baktığım pencereden değil, farklı bir yerden bana bakan onlarca, yüzlerce insan vardı iletişimde olduğum. Eve gelir gelmez bilgisayarımı açıp maillerime bakmak istiyordum. Annemin, hadi kızım kapat artık şu bilgisayarı dediği gece yarılarının olduğunu hatırlıyorum. Okuduğum ve cevap verdiğim mailler, web sitemdeki sizden gelenler kısmına düşen notlar. Böyle hızlı iletişim bir çığ gibi büyüdü. Haftanın belli günleri chat yapma kararı aldık. Tanımadığım ama iletişimde olmayı sevdiğim, yıllar sonra isimleri fan club olacak, çoğunluğu gençlerden oluşan şahane toplulukla. Chat saatlerini önceden belirliyorduk. Çılgın topluluk birikiyordu. Ve ben girdiğimde başlıyorlardı sorularını sıralamaya. Ellerim ter içinde kalana dek cevaplıyordum sorularını. Farklı şehirlerden, farklı kültürlerden, farklı düşünce biçimine sahip bu gençlerle tek ortak noktamız sevgiydi. Beni seviyorlardı. Ve ben sevgiye hep önem veriyordum. Yetebildiğince anlamaya, değerlerini tanımaya çalışıyordum. Chat ve mail sevdamızın arkası MSN deliliğine dayandı ve imdadımıza yetişen bir iletişim dehası baş gösterdi. Facebook. Çiçek yollamalar, kardeş olarak seçmeler, arkadaş eklemeler, anlık güncellemeler, güncellemelerin altına yapılan yorumlar. Daha şahane ne olabilirdi ki? Yine gece yarılarına kadar yazışmalar, fikirler, eleştiriler ve canlı anketler. Evet, anket yapıyordum kendimce. Sevdikleri şarkılar, izledikleri televizyon kanalları, gittikleri konserler, hangi gazeteyi okudukları ve merak ettiğim daha onlarca şeyin cevabını buluyordum. Fotoğraf galerilerinden ibaret değildi Facebook benim için. Ve hiçbir çalışanım benim yerime bir gün bile cevaplamadı bana sorulan soruları. Benim bir üslubum vardı. Gülücük koyarım. Ünlem işaretini neredeyse hiç kullanmam. Olmazsa olmazım bir üç noktam vardır cümle sonlarında. Bir kez bile başkası yazsa işin sihri kaçardı. Ve kesin anlaşılır, ben de bundan hiç hoşlanmazdım. Mail geleneğine eklenen chat sevdası, hemen arkasından gelen MSN'in hızı ve Facebook'la taçlanan iletişimimize yıllar sonra bir yenisi eklendi. Twitter. Bu kez farklı meslek grupları, gazeteciler, sosyologlar, sevenler, sevmeyenler, sanatçılar, sağcılar, solcular, sporcular, ev hanımları, üniversiteliler, politikacılar ve daha niceleri vardı Twitter'da. Ve çiçek böcek yollamak yerine daha ziyade gündem ve fikirler uçuşuyordu. Tam benlikti bu. Daha geniş kitleler, yine iletişim, yine farklı fikirler ve hepsini 140 karaktere sığdırma çabası daha da heyecanlandırıyordu beni. Takip ettiklerim sayfamın içeriğini belirliyordu. Ve bu iletişim mucizesi artık cep telefonuma yerleşmişti. Eve gidip kocaman bilgisayarımın üzerindeki düğmeye basıp açılmasını beklemiyordum. Tablet bilgisayarlar da sosyal medyayla eş zamanlı artık hayatımızdaydı. İzlemediğim bir tartışma programında olanlardan, okumadığım bir köşe yazarının gündemi etkileyen yazısından, raflara yerleşmiş bir albümün şarkılarına yapılan doğru yanlış tüm yorumlardan haberdardım. Elimden bırakamıyordum desem yeridir. Facebook'tan hafif hafif uzaklaşmıştım. Twitter ortamı daha gerçekçi ve daha heyecanlı, daha renkli geliyordu bana. Ama Facebook kullanıcıları, açılan hesaplar, gruplaşmalar, hepsini takipten de eksik kalmıyordum. Konser duyurularım, katılacağım organizasyonlar, merak ettiğim konuların farklı fikirlerce yorumlanması. Davet edildiğim bir televizyon programından, klip çektiğim şarkıya, hakkımda çıkan gazete haberine kadar her şeyin yorumu artık sosyal medyada tüm gerçekliğiyle elimin altındaydı. Ve sonunda fark ettim ki yazmayı seviyorum ben. Hem de çok seviyorum. Ama ben yazar değilim. Olamam. Yazarlara, birikimlerine, yıllarına saygımdan diyemem bunu. Ama yazmayı seviyorum. kendimi kendi cümlelerimle, kendi hissettiklerimle anlatmak, yazmak enfes bir duygu. Anneme şiirler yazardım küçükken. Günlük tutardım. Hatıra defterim vardı. Hem kendim yazardım, hem arkadaşlarıma yazdırırdım. Aralarına çiçekler koyar, saklardım defterlerimi. Her sayfasına ayrı özenirdim. Yıllarca şarkı sözü yazmak istedim. Gereksiz mükemmeliyetçiliğimden vazgeçene dek yazdıklarımı hiç beğenmedim. Neredeler bilmiyorum ama şimdilerde yazıyorum. Deniyorum. Seviyorum yazmayı. Ve biliyorum, Twitter'a 140 harf yazmaya benzemiyor yazmak, derdini anlatmak. Daha söyleyeceklerim var benim. Daha söyleyecek şarkılarım olduğu gibi. Ve sosyal medya maceram bitmedi. Devam ediyor. Dünyanın uyandığı bir eksik daha varmış meğer. Ve sıra onda. Instagram geliyor ve geldi. Aman Allah'ım. Bu da fotoğraflı çılgınlık. Sadece fotoğraf koymakla kalmıyorsun. Paylaşımların altına yapılan yorumlar da hatırı sayılır derecede artıyor. Ben buna da sarıyorum. Çünkü bu da efsane bir iletişim şekli. Yıllarca yaptığım, çıkmasını beklediğim röportajlarım vardı benim. Ne oldu onlara peki? Hakkımda çıkan yalan yanlış haberlere avukatım aracılığıyla yolladığım basın bültenleri vardı. Onlara ne oldu peki? Yine yalan yanlış, uydurma, masa başı haberlerine cevap verememekten, doğrusunu anlatamamaktan, sinirden patladığım günler vardı. Onlara ne oldu? Hepsi çöp. Cevap verme hakkım var. Takip eden milyonlarca insan var. Link koyabiliyorum. İstediğim ve onayladığım kadarıyla özel hayatımı, ev hayatımı, inandığım, savunduğum değerlerimi paylaşabiliyorum. Hepsi belgeli. Hepsi duruyor. Silinmiyor. O tarihe gidip, o tarihte ne yazdığıma bakılabiliyor. Kimse kesip biçip montajlamıyor. Cümlem iki kelimenin yer değiştirmesiyle anlam farklılıklarından darbe yemiyor. Şahane. Şahane. Farklı fikirleri olan, tanımadan tanıdığımı sandığım, ve saçma gerekçelerimle hiç haz etmediğim, hiç beğenmediğim insanları tanıma fırsatım oluyor Twitter'da mesela. Birkaç kez marka ve ürünlerden ciddi ciddi teklifler aldım. Hatırı sayılır ücretler karşılığında sosyal medya hesaplarımda haftanın belli günleri ürünlerini ya da aktivitelerini yayınlamamı teklif ediyorlardı. Bedava ürünler yollamak isteyenler, ücretsiz ev, giyim eşyası yollayıp sadece paylaşımlarımda yayınlamamı isteyenler oldu. Bu mecrayı çok sevmeme, zaman zaman profesyonel bakmama rağmen içime sindiremedim ve bir kez bile kabul etmedim bu teklifleri. Burası benim vitrinim, benim köyüm, benim gazetem, benim günlüğüm, benim bana özel alanım. Bir markanın reklamını yapmam için pek çok iletişim aracı var. Bunlarla ilgili karar veren, şekillendiren bir menajerim, avukatım, asistanım var benim. Onlar üzerinden bu tür kampanyalar alıyorum zaten. Radyolar, televizyon, yazılı ve görsel tüm medya için bu anlaşmalar geçerli. Bilmem ne ayakkabısının her rengini bedava giyeceğim diye sayfamı kendi özelimi kâra geçirmek için kullanmak istemedim. Hiç de pişman değilim. Özetlersem, benim yazma sevdam, iletişimin bana verdiği zevkle başladı, yıllar aldı. Yerini okumaya bırakarak köpürdü. Kitap okumak, o kitabın katından seyretmek hayatı. O ağacın sayfalarına dokunmak, yazının hislerini anlamak, hissetmek, anlamamak, bocalamak ve sonra başucu kitabı yapmak. Evet, başucunda kitaplarım ve suyum olmadan hiç uyumam ben. Uzak bir memlekette de olsam başucumdadır kitabım. Okumasam da başucumdadır kitabım. En değerlisidir başucumdaki. Sayfasını kıvırmam, arasına ayracımı koyarım. Hayat öğretmenim onlar benim. Okumadan yazılmıyor. Okumadan anlaşılmıyor. Okumadan büyünmüyor. Çocuklarımın masal kitaplarında kayboluyorum son yıllarda. Hayaletler, yalanlar, saraylar, ormanlar. Altıda çiş kaçıran çocuk da var bu masallarda, hikayelerde, parklarda takla atan da. Her akşam ayrı maceralarımız var kitaplarda saklı evimizde. Onlar da oğullarımın başucunda duruyorlar. Ertesi akşamı bırakıyoruz uykumuz gelince. Geçenlerde Yaşar Kemal'in ölümünden haberdar olmuş benim büyük oğlan, 8 yaşında daha. Anne dedi, o yaşlı amca babam için çok değerliymiş. Babamı ilk kez ağlarken gördüm. Ve bana benim ne hissettiğimi sordu. Ustanın fotoğrafını gösterdim oğluma. İyice baktı yüzündeki yaşanmışlığa ve sordu. Çok mu hastaydı? Yoksa yaşlılıktan mı öldü? Bedeni öldü sadece. Yazdıkları var. onu hep yaşatacak. Öyle saygın, öyle değerli ve yazmaya, barışa, silahsızlığa öyle sevdalı bir adamdı ki, sadece ülkemizden değil, dünyadan bile ödülleri var onun dedim. Nasıl yani dedi. Amerika'da da mı tanıyorlar onu? Dedim ki, tüm dünya tanıyor onu. Nasıl? Yazdıklarıyla. Eğer yazdığın sevgi ise, barışsa ve eğer sen önce insansan, kalemin seni tüm dünyaya ulaştırır. Yaşar Kemal de öyle bir yazardı. Oğlum dinledi ve son sorusunu sordu. Peki onun da ismine Kemal'i Mustafa Kemal gibi sonradan mı eklemişler? Hayır dedim. Ama sendeki kahraman duygusu doğru. O da bir halk kahramanıydı. Öğrendim ki, teslimiyet müthiş bir duygu. Hele benim gibi kontrol mekanizması tavan yapmış biri bunu söylüyorsa. Yapılan bir işi yapanın arkasından tekrar kontrol ede ede yıllarım geçti. Birlikte çalıştığım insanların işlerine karışmak, fikirlerimle onları boğmakla yıllarım geçti. Öğrendim ki güvendiğin insanla çalışacaksın ve eğer onu seçtinse, ona güveniyorsan, ona fikrini söylemekle birlikte karışmayacaksın. Nasıl oldu bu? Mesleğimin her dalında güveneceğim insanları buldum. Müzikte Taşkın Sabah. 15 yıldır başka yönetmen ve aranjörle çalışmadım. Başarımız ortada. Müzikte ve meslek hayatımda beni benden fazla düşünür ve kollar. Onu hem sever, hem sayar, hem de ona güvenirim. Yeni bir macera aramanın manası var mı? Yok. Fotoğrafta, klipte, görsel olan neredeyse her şeyde Nihat Odabaşı. 15 yıl. Başka kimseyle çalışmak istemiyorum. Ona güveniyorum. Başkalarıyla çalıştığımda başarısız olmadım ama irdeledim, didikledim. Ondaki beni yakalayamadım. O benim sevdiğim, saydığım dostum ve çalışma arkadaşım. Asistanım Nilay Ateş. 8 senedir beni benden çok düşünür. Evim, cebim, evlatlarım, derdim, başarım, sahnem, gözyaşım, her şeyimi yıllarca taşıdı. Ona güvenirim. Yeni bir maceraya atılmanın manası var mı? Seviyorum, seviliyorum. Bitti. Karışmam. İşini yapar. Menajerim Oğuz Arınmış. Eşini, babalığını, ailesini, maneviyatını bilirim. Param, kazancım, emeğim, bereketim onun elinden geçer. Beni en doğru şekilde yönlendirir. Değerlerimi ve sınırlarımı bilir. Sorun sıfır, başarı bin şükür. İşini yapar. Zerre karışmam. 10 sene. Mali müşavirim İbrahim Bey. Avukatım Aydın Kurban. İkisiyle de 16 sene. Bir kez vergi borcum çıkmadı. Bir kez ceza yemedim. Mesleklerinin yeminini namus sayarlar. Eşlerini, kızlarını tanırım. Beni gözetir, riske atmazlar. Bilirim. Güvenirim. İşlerine karışmam. Bu liste böyle uzar gider. Güvenmediğiniz insanlarla çalışmayın. Arkanızdan iş çevireceğini hissettiğiniz insanlarla yola çıkmayın. İnsanın yürek yorgunluğu en ağır yorgunluk. Teşekkürüm var. Hayat yolumu aydınlatan, yoluma ışık tutan, bana teselli veren, akıl veren, moral veren, cesaretlendiren dostlarım, yol arkadaşlarım var benim. Çok sık görüşmem gerekmez. İçinde çıkar, maddiyat olan ortak paydalarımız olmaz. Gözüm kapalı bilirim, katıksız iddia ederim benim iyiliğimi ister onlar. Sesim çıkmazsa benim yerime ordu kurar, megafonla yerime haykırırlar. Beni üzen olursa ben istersem o beni üzeni bulurlar, kızarlar ona. Başaramadımsa, altından kalkamadımsa bir yükün, kimse görmeden alttan destek olurlar bana. Biri elime bas der, diğeri sırtıma bas der. Tepeye çıkartırlar beni. Sessizce görünmez kılarlar bana dostluklarını. Hatalarımı patır patır yüzüme çarpar, en eksik yanlarımla yüzleştirirler beni. Daha iyi olmam için yaparlar bunu. Saati yoktur onları aramamın. Sınırı yoktur onlarla ağlamamın. Mesleğimle zerre kadar ilgilenmezler dostluğumuzu öne alırken. Önce insan oluruz, sonra dost, sırdaş, arkadaş, sonra ekip, sonra kan bağı olmayan en yakın akraba oluruz. Onlar benim şansım. Zor günlerimde gözyaşlarım önce onlara değdi. Sildiler. Bazen kızdılar, küstüler bazen, fırça attılar. Önce insan olmanın gerekliliğini bana hep hatırlattılar. Benim yoluma ışık onlar. Sadece teşekkürle değil, minnetle, hata ettimse af dilerim sizden. Her şarkımda, her başarımda bu Bu kitabın her satırında, başım dik duruşunda hep siz vardınız. Nilhan Gürses, Elvan Oktar, Taşkın Sabah, Nihat Odabaşı, Mustafa Erdoğan, Şehrazat Kemali, Ayşe Brav, Ayşe Özgün, İpek Tılavar, Cemal Nur Sargut, Feriha Dildar, Neslihan İskit, Gülten Tolunay, Nurfer Tezcan, Tarık Ceren, Aydın Kurban, İbrahim Özlük, Burak Yalman, Engin ve Şahabettin Aydın ve rahmetli Murat İçli, Osman Yağmur Dereli ve eşi benzeri olmayan annem, elini hep elinde hissettiğim okul bahçelerinde beni bekleyen, en yok zamanlarında benden bir isteğimi eksik etmeyen, gözyaşı göz pınarında hazır bekleyen, pembe elli, pamuk yürekli, komik ve güçlü annem ve Ares'im ve Güney'im ve Atlas'ım, minnetim oğullarım, varlığınıza teşekkür ve şükrederim.